Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Látod, most nem happoltam el a beköszönődet. Örülsz neki? Nagyon. Nem akartam, hogy ilyen depressziós legyél, vagy mit tudom én. Tényleg? Igen. Nem vetted még észre, hogy ügyelek a lelki állapotodra? Hát a szellemire viszont semmiképpen nem. Hát azért mindent nekem sem lehet. Nem hát. Na srácok, 88. Reflektor. Azt jelenti, hogy 12 Adás. Után, igen. 12 után nem a 80 jó. 8 jön. Mi? Nem. Tehát 12 adás múlva már 3 számjegyű reflektorral leszünk, úgyhogy nagyon szép. Ezt is összehoztuk. Várjál még te azzal. 12 adás, az kurva hosszú idő, ám. No. Én amondó vagyok, hogy szerintem akkor pörgessük is fel a dolgokat. Mi történt veled a héten? Meghívtak filmezni, képzeld. Igen, megint meghívtak filmezni. Megint meghívott valaki filmezni. Megint egy kurva jó filmet nézettek meg velem. Én úgy hallottam, hogy neked ez a film tetszett. Egy nagyon jó volt, persze. Főleg, hogy nem ihattam alatta. Így még jobb, még megdobta az élményt ezerre. Ugye? Ja, voltam Zolinál, megnéztük a Fast and Furious 10-et. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, és kifejezetten csak magyarul. Én nem tudom, ki mit szívott, amikor ezt a szinkront összerakta, de... Hú, bazd meg. Nem volt rossz. Ne. Valamilyen szinten szórakoztató volt, az biztos. Ne legyél ennyire negatív, ott röhögtél mellettem. Élmény volt egyébként nézni, Balázs végig szenvedte a filmet, mert a Halálos iramban 10, nem tudom hányan láttátok, de tele van borzasztó szóviccekkel. És ez olyan volt, mintha ilyen abban a szűk 3 órában 2 reflektoradásnyi fasságot kapott volna a nyakába, úgyhogy... Nagyjából, mert volt, amit Zoli még kommentált is. Meg eszméletlenül élvezetes volt nézni, hogy onnan tudtad, hogy jön majd egy szarszó vicc, hogy így félszemben nézted a filmet, a másik felével nézted Zolit, és amikor jött valami fos szó vicc, akkor 10 perccel előtt az Zoli így... Na, mit fog reagálni? Úgyhogy... Nekem már csak ez az élvezet maradt. Azt gondolom. Semmi más. Hangsúlyozom, semmi más. Ja. Úgyhogy megnéztük ezt a remek jó filmet. Most már 2-ből semmi a Gran Turismo után. Csak autós filmekre foglak elvinni mostantól. A múltkor azt beszéltük, hogy legközelebb a Páca 2-re megyünk, nem? Abban is biztos lesz autó. Nem tudom. Hát az autós filmeknél csak a horrort utálom jobban, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Ha más nem, legalább keresünk benne egy házvezetőnőt. Egy sárkány. Egy sárkány. Na, ezen kívül mi történt? Én játszani nem játszottam igazából semmin, a Retroworld anyagon dolgozom. Nagyjából ennyi történt. És hogy megy? Faszán, csak így meglepődtem, hogy ugye több felvonásos lesz, és az első videó az most már biztos, hogy nem fog megállni 40 percnél, úgyhogy... Úgyhogy most ki van adva a feladat. Akkor mégiscsak játszottál. Hát a Retroworld anyagon, igen. Na. Úgyhogy... Az is valami. Úgyhogy igazából ennyi történt. De mesélj nálad, biztos izgalmasabban teltek a napok. Ezen kívül megnéztem ezt a Netflixes csodát, amiben a Jackie Chan van, meg a John Cena. Hát... Ha alul lehet múlni cringe faktorban a halálos iramban, akkor az az volt. Tehát egyébként bődületesen kicsit rossz film. Igen. Nagyon rossz, nagyon bődületesen rossz. Nem tudom, miért néztek meg annyian. Van benne egy-kettő ilyen halálhülye poén, amin ugye lehet vihorászni, meg Jackie Chan, aki önmagát adja. Uh-huh. Csak most már ő is ugye 100 éves. Úgyhogy azt játszani meg... BG3, ez most így külön nem említeném meg, mert... Még 23 percet esetleg mondhat, beszélhetni. Még valószínűleg egy jó 4, 5, 6, 8, 10 hétig az fog pörögni, tekintve, hogy 60-valahány óra után is még mindig Act 1-en vagyunk. Várjon, sokáig már nem pöröghet, mert szeptember 19-én jön a Lies of P, ez meg szerintem téged érdekel. Tényleg téged érdekel? Majd te nem lesz más. Kölcsönadom majd az Xboxot, és akkor tudod nyomni. Nekem nem kell. Annyira nem érdekel, majd hogyha már nem lesz nagyon mivel játszani, akkor belenézek. Ugyanígy vagyok a Lords of the Fallen-nel is, hogy majd amikor már legalább 50%-ra lesz értékelve, akkor lehet, hogy belenézek. De... Tényleg, a Armored Core 6 téged nem érdekel? Nem. Komolyan? Nem. Pedig From Software játék, nem tudtad-e. Nem? Tök fura. Kova Balú, köszi szépen a 6 hónapot. Nem mozgatnak az ilyen meha játékok, nem is tudom, hogy volt-e olyan, amivel úgy huzamosabb ideig játszottam volna. Nehéz is visszaemlékezni rá, mert ez a mehás vonal, ez szinte teljesen kihalt mostanra. Hát gyakorlatilag igen, ugye az Armored Core-okon kívül MechWarrior-t se kaptunk már egy jó ideje, talán a MechWarrior online volt az utolsó, ami így futott. Talán az. Meg... Fátom, köszi a 40 hónapot. Na, ne félj, mobilon van belőle, bőven. Jó, én a mobilot nem számítom ide, bocsánat. Múltkor egyébként ki lett pont sarkítva, hogy ahhoz képest, hogy imádok játszani, kurva sok olyan komplet műfaj van, amit nem szeretek. Ez tényleg így van. De viszont a mehás játékok engem egyébként mindig érdekeltek, csak egyébként nem tudtak sokáig bent tartani, mert legtöbb el nekem pont az volt a problémám, hogy tök fasza egy-két ütközet erejéig, meg max. Egy-két pálya erejéig, de utána ugyanaz a nyomorultkodás megy végig. Szia Boldi, köszi a 9-et. Hát esetleg akkor tudnának megfogni ilyesmivel, hogyha Warhammer 40K alapon lehetne mondjuk titánt vezetni. Az mondjuk nem lenne ilyeség. Azt úgy adnám, de így ezen kívül nem nagyon. Amit talán félig meddig ilyennek számít, a múltkor találtam Steamen egy ilyen Early Access-es játékot, ami Auto Butler, de nagyon jó kis 3D-s engine-re van megírva, és tankok, meg mekák, meg ilyenek vannak benne. Tök jó pofa a fejlesztési lehetőségekkel. Az úgy tetszett, de az úgy nem klasszikus értelemben vett meg a játék. Úgyhogy ja, az Armored Core engem nem. Az megint csak olyan lesz, hogy majd ha bekerül a PS Plus-ba, vagy hogyha lesz rá valami komolyabb leárazás, akkor lehet, hogy megnézem. De ott meg akarom várni a teszteket, mert az, amit én láttam belőle, az pontosan nagyjából ugyanaz az Armored Core élmény, amit nyújtott az előző, meg az előző előtti, picit nagyobb a nagyobb nyílt terekkel dolgozik, de ugyanez a missziókra osztott fejlesztős dolog. De mégis hazudok, volt egy Twin Stick Shooter, nevezzük Twin Stick Shooternek, ami mehás volt, a Brigador, ami egy indie játék. Na, az király volt. Uh-huh. Az fasza volt, de ennyi. Hmm. Most a Gogon kezdtem el megint szétnézni, ugye tegnap neked bedobtam, már jó kedvem volt ugye a Fast and Furious végére, és bedobtam neked a... Legább neked. Nekem mindig az van, jól érzem magam általában. A Sanitériumot. Igen. És így pont itt lent üldögéltem, és eszembe jutott, hogy te figyelj, meg kellene néznem ezt a Sanitériumot, hogy végül is mennyibe kerül, meg behúznám meg egyébként, és rácsodálkoztam, hogy korábban engem már elkaphatott ez a hév, mert nekem a Sanitérium megvan. Gogon? Aha. Uh-huh. Úgyhogy meg, viszont elfelejtettem a többi játékot, amiről beszéltünk, úgyhogy azokat meg valahogy próbáljuk már meg felidézni, mert egy kazar tök jó játék cím merült fel. Ugye, évek óta nem csináltunk a stream csatornára listát, top 20 óta. Uh-huh. Én azt mondom, hogy még valamikor összegyűjthetünk egy top 10 vagy top 20 klasszikus videójáték. 90-es évek, 2000-es évek. Hú, a 20 kedvenc RPG-ink. Te bajba lennél, mert Final Fantasy-ból csak 16 van. Maradék négyet hogy szeded össze? Hát az azért vannak, simán. A Fire Emblemek például simán be tudnának jönni ebbe. Meg... Életedben nem láttad. Nem is láttad, hogy néz ki a Fire Emblem. Akkor nem mondanál ilyen csacsiság. Csacsiság. Csacskaság. De jó, mondjuk egy top 20 retro videójátékban én benne lennék. Top 20 retro videójáték? Mhm. Uh-huh. Az azért nehéz egyébként, mert hogy ugye az átfedésben lenne az egyébkénti top listánkkal, és hogyha ott bármiféle elcsúszás van, hány, akkor az para. Neked szerintem az Alone in the Darkon kívül ilyen nagyon-nagyon rög játék nem volt benne. Nem, biztos, hogy... Fú, nekem egy kazal játékot újra kéne játszanom azok közül, amik akkor voltak, mert nem mindegyik az, ami... Remlékszel, igen. Igen. Jó, azért nem azt mondtam, hogy jövő hétre csináljuk meg, csak szerintem ötletnek nem rossz. A tessék, top 10 sárkányos játék. Hát lehet csalni, mert akkor Dragon Age-ben rögtön van 3. Na, igen. Dragon Quest-ből meg 11. Várjál. Most teszem be, hogy a Broken Sword-nek volt valami dragonos epizódja. Az is belemehet? De nem sárkányos listát csinálunk. Retroba persze. Tudod, mikor az utolsó Broken Sword is már vagy 20 éves, nem? Hú, nem tudom, abból volt valami teljesen elfajzott ágazat, a 3D-s kóricálós nyavaja. Aztán egyszer kipróbáltam, és valahogy kiveszed belőle az a fajta báj, ami a rajzfilmes, hogy volt ez a kartúnosban, hogy hívják azt? Minden a Point and Click kalandjátékban régebbi meg volt a Broken Mirrorban. Úgyhogy egyébként van benne ráció. Én már annak örülnék, hogyha 12 órás live volt, ezt tudnánk hozni, amiről szó volt. Egyébként valószínűleg szeptemberben fog tető alá jönni, mert szeptemberben ki fog jönni a Party Animals. Most már kijött a Moving Out 2. Benne van PS Plus-ban, meg Game Pass-ben is. Igen, Game Pass-ben is benne van. Én úgy tudom, hogy igen. És akkor ez már két játék, és addig még talán kijön annyi cucc, hogy tényleg tudunk valami faszaságot összehozni. Ha a kényes ízlésednek ez megfelel. Úgyhogy még az sem egyértelmű, hogy itt akarnál lenni, mert ez is csak húzod a szállat. De egyértelmű. Magamtól nem jövök ide. Spunnyert köszi a 8 hónapot. Jó, akkor filmekben én... Ja, bepótoltam ezt a Jennifer Lawrence marhaságot, ezt a barátnőt felveszünk, vagy micsoda. Na jó volt. Nagyon. Majd megkapod, mert ott írták neked sokan, hogy mekkora megfejtés, ez kurva nagy megfejtés volt. Tehát először is rohadtul nem eredeti a történet, mert van egy Matthew McConaughey is eredeti, ahol a Sarah Jessica Parker akarja, azt hiszem ugyanezt megcsinálni, csak ugye fel vannak cserélve a szerepek. Nem, sőt, pont ugyanez van. Viszont tudod, mi az én legnagyobb bajom? Pont most talában gondolkodtam el azon. Tudom, mi a legnagyobb bajom. Mondd. Hogy miért ment ki a divatból az, hogy ilyen pure fun vígjátékokat csinálnak. Nem csináltak olyanokat régen. Mondjuk, ami a nettó szórakozás, most mondok valami hülyeséget, totál boomernek fogok tűnni, de most kurvára nem érdekel. Itt az amerikai pite. Senki nem akart neked valamilyen kurva még gondolatot letömködni a torkodon, hanem az volt, hogy figyelj, leülsz szórakozni, és az a film egyetlen célja, hogy elejétől végéig szórakoztassa. Az a fajta útvar humor már nem működne. Nyilván az a humor nem, csak magát a kezdeményezést próbálom ebbe az egészben magyarázni, hogy itt van például ez a nyomorult barátnőt felveszünk, és két dolgot kellene csinálnia, tényleg lemenni nagyon alpárba, mert ugye a trailer az nagyjából ezt ígérte, hogy ugye ez egy ilyen felcserélt dolog, a lényeg az, hogy felvesznek egy csajt, hogy kimozdítsa a szuper kocka, szuper nyomi gyereket végre a szobából, és elkezdjen a gyerek élni, mert fősulira megy, és igazából nincsenek barátai, nincs szabad ideje, alkoholt még képről se látott, és tudja, hogy ott meg fog makkanni. És nem mellesleg még szűz a gyerek. Úgyhogy tehát nyilván ez egy megágy az egy amerikai piteféle tónusnak. Viszont a végére kikerekítik ezt az egészet egy ilyen egzisztenciális nyomorultkodásra, tudod, hogy nem biztos, hogy az a rossz élet, amit ő választott, és nem biztos, hogy az a jó élet, amit a Jennifer Lawrence csinál, hanem mind a ketten tanulhatunk valamit a másiktól, és bazd meg, miért van erre szükség? Tehát miért kell ezt a hülyeséget, és a végére már nagyon-nagyon elmegy ebbe az amerikai humorba. Egyébként videódrom Gáborral beszélgettünk, és volt egy nagyon meredek állítása, hogy nem létezik az amerikai humor. Tehát valamelyik ismerőse visszafejtette a vígjátékokat, és ezzel kapcsolatban csinált egy elég komoly kutatást, és arra jutott arra megállapításra, hogy az amerikai humor mint olyan nem létezik. Amit amerikai humorként azonosítunk, az pedig igazából a nettó prostóság. Ez egy tök érdekes felvetés, ezen gondolkodjatok, ha akartok. A lényeg az, hogy ezt a barátnőt felveszünk, én nem tudom, ki voltam tőle. Visszamentem nézni a Babylon 5-öt. Alapból nem bírom a Jennifer Lawrence-es filmeket. Nem tartom egy kifejezetten jó színésznőnek. Meg azt meséld már el nekem, hogy a francba lehet megcsinálni, hogy azért szerintem azok konszenzuson vagyunk, hogy Jennifer Lawrence nem egy rossz nő. Sőt. Igen. De hogy a faszba tudod azt megcsinálni, hogy forgatsz egy olyan filmet, ahol neki el kell csábítani egy srácot, azért ott lehet használni az eszköztárakat, esztétika, minden. És azért nincs egyetlen beállítás se, ahol a csaj dögös és szexi lenne. A Vörös verében, abban a kémfilmben, amelyik szinte nem látom, volt egy nagy durranás, de abban azért úgy voltak olyan jelenetek, ahol izzott a levegő. Hát ebben ott a karaktere arra volt felépítve kvázi. Igen. De itt semmi. És nem itt tudod, én nézem, ülök. Elítólag a rendezőknél neki ez működik. Én úgy hallottam. Hogy? Hogy csak ott ízik a levegő? Hogy ott egész hatásosan tud szerepeket szerezni. Maradjunk ennyiben. Értem. Nyilván, aki most kiskorú, az nem értheti ezt a poént, de majd idővel megszeretitek. Ez olyan vagyok, mint én Balázsnak, neki is... Én hat éve próbálom megszeretni Zolit, de egyre távolabban vagyok. Hát figyelj, a Mantaverest sem adja könnyen magát. Ja, ez pont ugyanaz. Faszom. Nem baj, jövő héten nem leszek. Készüljetek fel lelkiekben. Zoli azt mondta, hogy egyedül fog nézni 10 órás reflektort tartani. És csak és kizárólag ezek lesznek. No, akkor rátérjünk. Mire? A dolgokra, a dolgok lényegére. Vagy még szűrcsögelted a Pro Plus Apple bazilodat? Milyen Apple bazilom? Oda van írva az ajánlás. Ez reteklé. Reteklé? Ja. Pozitív üzenetet próbálunk közvetíteni, úgyhogy leálltunk a Monsterről. Meg egyébként innen is üzenném nekik, hogy bekaphatják, hogy 88 adását nem bírtak megszponzorálni, mert körülbelül 3 úszómedencényi rehabot ittam meg az igen. elmúlt 2 évben. Úgyhogy egyfelől rohadt büszke vagyok magunkra, hogy túléltük, másfelől meg tényleg bekaphatja a Monster. Ha valaki ismeri a monstereseket, nyugodtan tolmácsolja hozzájuk jó kívánságainkat. Illetve üzenném innen a többi energiaital gyártónak, hogy ezzel ők is lecsúsztak. Most már csak egészségesen élünk. A következő ja. az lesz, hogy... De azért, hogyha mondjuk a Dreher megkeresne minket, akkor lehet, hogy hajlandó lennék feláldozni magamat az ügy érdekében. Fizetnek azért, hogy ne látszódjon, hogy az ősöröket észlünk, mert ez kurva kellemetlen még nekik is. Ez egy jó kőbaltát. Milyen kőbányai? Kőbányai. Ja, kőbányai. Jó kis kőbányai. Ez jó lenne. Ezt mondtad, hogy vannak... Unikum szponzorációt is elfogadunk, azt minden mennyiségben. Csak akkor rövid lesz a reflektor. Érted, rövid. Én értem. Az. Jó. Ez most egy ilyen kötelező pénzügyi blokk, hogy értsétek. Na, oké. Forduljunk rá az eheti adagra, hogy mi történt a héten. Egyébként hozzáteszem, nem olyan sok minden, viszont kapásból egy kibeszélővel indítanánk. Ja. Illetve itt is szeretném megköszönni a Discordos közönségnek, mert igen. segítettetek egy csomót azzal, hogy összeszedtek egy Rahedli hírt, úgyhogy onnan is szemezgettünk. Én próbáltam kiegészíteni valamivel, de igazából semmi érdemlegesre nem tudtam rábukkanni. Kb. Úgy éreztem magam, mint amikor egy feldúlt viking falu után bemész oda, és a romokban próbálsz valami menthetőt találni, és tudod, hogy úgysem találsz semmit. Én próbáltam neki elmagyarázni, hogy ahhoz, hogy találj valamit, keresni is kell, de... Lássam téged vendégül a faszom megköszönöm. Tényleg, ez mekkora jó ötlet Boldita, hogy a Unikum szponzorálhatná a YouTube shortsokat. Zoli kirakott egy egész jól összevágott YouTube shorts, egyébként kim van a főcsatornán, meg a streameken is, úgyhogy nézzétek meg szerintem. De ezt úgy mondod egyébként, ha meglepődnél azon, hogy kurva jó videókat szoktam összelapátolni. Hát azon meg is szoktam lepődni, hogyha néha napján van ilyen. No, akkor rátérjünk. Térjünk persze. Jól van. Ezzel váltjuk most ki. A kibeszélő szekcióba fűztük be a brühű szekciót. Igen, úgyhogy egy kicsit ragadjunk le egy konkrét témánál, mivel legutóbb pont arról beszélt Balázs, tudjátok abban a szűk másfél órás blogban, amikor a Baldur's Gate-et dicsérte, hogy milyen jól fogy a játék, és milyen sokan játszatok vele, meg hogy úgy egyébként is mennyire fasz a minden. Hát utána Balázsnak szembesülnie kellett a valósággal, miután felocsúdott a medves álmából. Te képviseled a valóságot? Mert akkor abban nem kérek, köszönöm. Na. De akkor mondd is el a felvetést, amire felépítjük most ezt a kis beszélgetést. A lényeg az, hogy beszéltünk tegnap múlt héten a Red Dead-nek a portjáról, ami érkezni fog, és mi ugye ezen itt szörnyűködtünk, hogy legalább azért egy remastert megkísérelhettek volna, hanem is egy remake-et, mert már egyre kisebb az elvárás az embernek itt bármivel szemben, úgyhogy nem voltak túl nagy elvárásaink, viszont úgy néz ki, hogy kisebbségben vagyunk, mert hogy kurva nagy az érdeklődés a Red Dead-nek a portja iránt. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, portról beszélünk. Egy sima, mezei portolásról. Amivel szemben szerintem a legnagyobb elvárása a játékosoknak az, hogy elindul a jelen generációs konzolokon. Nem kell, hogy ennél többet tudjon. Ha valamivel többet tud, az előny, de nem feltétel. Egy mezei portolásról beszélünk, és most én nem teljesen tudom, hogy a Baldur's Gate-tel szemben ez mondjuk hol van PlayStation Store-on felkapottak listájában, mert ugye a Baldur's Gate 3 szeptemberben jön valamikor. Ott az előrendelési listát vezeti. Tehát szerintem ez a legfelkapottabb játékok, ez a... mit sokan tesznek kívánságlistára. Szóval az igazság az, hogy igazából kurva nagy igény van erre. És meg is ragadnánk a lényeget, egy kicsit beszéljünk már erről, próbáljuk már meg egy kicsit keretezni ezt, hogy szerinted mi váltja azt ki, hogy ezt látjuk. Szerinted egészen egyszerűen az emberek tényleg ennyire igénytelenek, vagy nem fogták még fel teljesen, hogy ez se nem lesz remaster, se nem lesz remake, hanem csak annyit láttok, hogy fú, bazd meg, jön a Red Dead jelen generációra, és akkor gyorsan valamit reagálunk rá. Te engem ez azért cseszett fel egy kicsit, vagy nem is annyira kicsit, mert ugye tényleg nagyon röviden visszakanyarodva csak a BG3-ra, ugye értekeztünk róla a múltkor, hogy ez micsoda felháborodást váltott ki a játék megjelenése és az arra érkező reakciók a kiadók és a fejlesztők körében, hogy ez ne legyen alap, hogy ehhez ne legyen hasonlítva semmi, meg hasonló dolgok, és ugye az egyik kiemelt dolog az pont az a mikrotranszakciók meg nem léte, a gyakorlatilag teljes egészben készen kiadott játék, amihez nem érkezett fizetős tartalom, és minden olyan dolog, ami szembe ment az iparági alapokkal, és emellett így, vagy emögött így nagyon kiálltak a játékosok, hogy hát mindenki ezt szeretné, és támogatták, és tényleg jól is fogyott a játék, jó értékeléseket kapott, stb. És ugye ebbe állt bele az ipar, na most nem telik el egy hét, és azt kell látnunk, hogy ugye múlt héten említettük, hogy a Take-Two ki fogja adni ezt a portot, azt is okosan megmagyarázták, hogy miért ennyi pénzért egy 10x éves játékot. Hozzáteszem, annyira ezen ne lepődjön meg senki, tehát azok, akik a mai napig egyébként van olyan hét, amikor teljes áron árulják a GTA 5-öt még mindig. Oké, tudom, hogy sokszor van akciózó, meg már volt ingyen is, meg mit tudom én, de akkor is. És mindenki végre ráugrott, és egy ilyen igénytelen szar férc munkára... Nem jössz közelebb, mert nagyon kilóksz a képernyőből. Elkezdte szórni a pénzt, ezzel jelezve, hogy minden csoda egy hétig tart. Igazából tök mindegy. Lehet, bármit meg lehet csinálni, az emberek meg fogják venni, úgyhogy szerintem le is fognak nagyon hamar nyugodni az iparági szereplők, mert hogy ez ékes példája annak, hogy egyébként ugyanúgy előrendeljük a játékokat mindenféle ismeret nélkül, ugyanúgy fizetünk a mikrotranszakciókért, nyilván ott is vannak szintek, ugyanúgy lenyeljük, hogy gyakorlatilag játszhatatlanul jelennek meg játékok, és ugyanúgy elviseljük azt, hogy akár nagyobb, nevesebb kiadók, stúdiók is olyan hulladékportokat tudnak kiadni, hogy hónapokba telik, mire egyáltalán játszhatóvá válik az egyébként 60-70 vagy Deluxe Edition esetében 80-90 dolláros vagy eurós játék. Tehát ez zavar, mert ez szerintem egy nagyon rossz iránymutatás. Igazából én azt látom, hogy eljutottunk addig a pontig, hogy igazából nincs már tudatos erő egy vásárlás mögött. Tehát, amit te is mondtál, lement egy játék mondjuk 2 évvel ezelőtt, és kirakott basz ki újra, és újra el lehet adni. Azért, mert mondjuk bejeléptek olyan játékosok, akiknek ez mondjuk kimaradt. És nekik ezt bőségesen el lehet passzolni, nem fognak panaszkodni, hogy ők is tudják, hogy ez egy kurva régi játék, és mivel ők ezt tudják, és elfogadják rajtad, milyen presszió van kiadóként, hogy neked ezzel bármit kéne csinálnod. Átportolod, azt rendben van. És hogyha ez nem lenne elég, ez a gondolat önmagában nem lenne elég meggyőző erő, ott van a GTA Trilogy-nak a felújított változata. Az is bebizonyított. Ugyanattól a kiadótól. Pontosan. Az bőségesen bebizonyította, hogy nem kell itt az embereknek semmiféle erőfeszítést tenni. És most egyébként pozitívan fogom a Micro-t a védelmembe venni, hogy ők például, ugye a remasternél is nagyra tud nyílni az olló. Tehát tudunk kapni Mafia 2 szintű remastert, meg ilyeneket, de tudunk kapni mondjuk Halo Master Chief Collection jellegű remastert is, ahol gomnyomásra lehet a két megjelenítés között változtatni. Játékfuttatása közben. Mondjuk megjelenéskor az is az sem működött. A multia nem működött, de azért nem, a single az működött. Az MCC-ben nagyon-nagyon komoly gondok voltak, és vagy 3 évbe telt, mire a 343 kikalapálta. Most már jól össze van rakva, nem azt mondom. És semmit nem de megjelenéskor, nem tudom, de hát neked az igényeid itt vannak olyan. Nekem bármivel meg lehet lepni. Az MCC nekem nem teljesen jól, mert nem tudom másoknak mi volt a problémájuk. Őszintén szólva, én azt látom leginkább, hogy mostanra már a franchise-oknak az ereje az olyan mérhetetlenül nagyra nőtt, hogy minden létező racionális elvárást elsöpörtek maguk elől. Tehát ki fog jönni egy GTA 6, nem fogják az emberek nézni, hogy mondjuk milyen minőséget képvisel. Valószínűleg egyébként magas minőségű lesz, de hát a GTA 6 15 éve készül. Persze, valószínűleg azt fogja, de ez nem lesz feltétel, nem lesz szempont. Ja nem, rá van írva, hogy GTA 6 kiszárt hányás lenne és megmennék. És viszik, és tudod mi a durva? Az, hogy például szerintem a Red Deadnél, ha bemegy mondjuk a rettenetesen tufa vásárló a boltba, és tegyük fel, hogy még mondjuk vesz valaki fizikai lemezeket. Bemegy, és hogy fogja megvenni? Azt a vadnyugatos játékot, he! És a legtöbb eladó, aki már rutinos, tudja, hogy ő a Red Dead Redemption-re gondol. Onnan de lehetne a Wasteland is, akár. Igen, de minek? Ja, igaz, az jó játék, bocsi. Ezt megeverjük. A Red Dead Redemption-nek kurva jó játék. Valamire jó. Na. És ugyanez volt egyébként, emlékezem, amikor Norbi mesélte, hogy bemegy a csávó a boltba, és mondja, az a katonás játéka. A katonás játékot keresem. A Call of Duty? Igen, a Call of Duty-t, azt kérem. És már az ember tudod, hogy összeáll, hogy melyik hogy a játékokhoz kész termel egy ilyen valamilyen plusz konnotációt, ami alapján nem kell megjegyezni a nevét, hanem az. Az a vadnyugatos játék, és ha vadnyugatos játékkal akarsz játszani, akkor itt a Red Dead Redemption. Ebben a generációban, felénél járunk, ebben a generációban nem kaptam még vadnyugatos játékot. Olyan jó vadnyugatos játékot. Most ad neked a Take-Two vadnyugatos játékot. Volt egy megjelenés egy pár hónappal ezelőtt. És mindenki meg fogja venni. Meg, és tudod, nekem nem azzal van problémám, hogy amit elvileg képviselnie kéne ennek is, hogy adjuk meg lehetőséget, hogy modern platformon játszunk régebbi játékokkal. Ugye a remaster remake-ek működnek. Illetve valamilyen szinten a portok is működnek. És egyébként erre van egy tök jó platform is, például a GOG. A GOG-ot erre találták ki, hogy olyan játékokat tudjál viszonylag modernebb hardware-en játszani, amik mondjuk 10-15-20 éve jelentek meg. Csak azért nézd már meg a GOG-on az árazást. Az, ott nem kérnek el egy, mit tudom én, egy Quake 2-ért 60 dollárt. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ennek van helye a portoknak is, tehát így, ilyen szinten portoknak, tehát régi játékok portjának, most ne a konzolról PC-re való portolást mondjuk, mert szerintem ott egy-két stúdión kívül senki nem tudja megcsinálni normálisan, vagy nem akarja. De az például egy tök jó alapvetés, tehát a GOG ilyen szinten szerintem jól működik, és tök jó platform. Ehhez képest, amit a 2K csinált a Red Dead-del, az gyakorlatilag egy az embereknek a pofán köpése. Csak én meg úgy érzem, hogy itt mindenki aláll. És tudod mit? Ezzel sincsen probléma. Csak akkor ne folyjon a csapból is az, hogy egyébként meg mennyire elítéljük ezt a fajta piaci hozzáállást. Ez ugyanaz az eszmélés, amit a mikrotranszakciókkal kapcsolatban egyszer már egyébként átéltünk. De ugye ott is az volt, hogy mindenki prüszköl a mikrotranszakciók ellen, de az elektronikárc bevételeinek most már több mint a felét egyébként ez adja. A mikrotranszakciós vásárlás. Tehát akkor annyira mégsem probléma. Hozzáteszem egyébként, én sem vagyok ellene ezt talán, mert többször hangsúlyoztam is. Az más dolog, hogy nekem nem árulnak olyasmit videójátékokban, amiért én fizetnék ingém. Bocs, egy dolgot, a Forcában a térképet, azt mindig megveszem. A pajta térképet. De jó, egyébként, de csak azért, mert az ilyen 200 forint, vagy valami ilyesmi, és az volt, hogy jobb az meg. Tudod, lehet. Ezzel is az a baj, hogy nyilván pénzt akarnak a cégek is keresni, ezzel alapvetően nincs is gond, úgymond. De, és szerintem ez már sokszor szóba került, az implementáció. Tehát amíg a mikrotranszakció példának okáért egy időben annyit jelentett, hogy volt olyan játék, ami konkrétan erre finanszírozási formára épült fel. Tehát, hogy így működött mondjuk a játék, maga ingyen volt, tudtál benne mikrotranszakcióval költeni, hozzáteszem nem volt kötelező, tudtál benne, és azért nyújtott valamit. És utána kitalálták azt, hogy hát ez annyira jó dolog, hogy mi lenne, hogyha teljes értékű játékokban, nem, teljes áru játékokban, teljes értékűt itt már fölnöm, mondom, teljes áru játékokban is beletennénk ezt. De hogyha már van benne mikrotranszakció, mi lenne, hogyha raknánk bele egyébként még Battle Pass-t, meg kutyafaszakázmért, meg mindent, és gyakorlatilag elzárják előled a játékban felelhető dolgok 70-80%-át annak a játéknak, amit egyébként teljes pénz, teljes összegért vásároltál meg. Jó esetben nagyjából működik, tehát nem úgy fut, mint a lajhár a megbaszó gamer PC-de, hanem úgy nagyjából működik, és nincs tele bugokkal, de ugyanúgy elzárják előled, és akkor meg tudod vásárolni még pluszba, és akkor így el tudsz várni egy játékra adott esetben végtelen pénzt, hogy nagyjából elérd azt, ami elérhető benne. Ha szerencséd van, akkor a külön megvehető dolgok nem befolyásolják a játékélményt, de ez sem mindenhol van így. Nem. Hát én most megint csak ezt a Forza Horizon esetet tudom felhozni, hogy még mindig nem kaptam választ arra, hogy ki fogják-e küszöbölni azt a problémát, vagy ott konkrétan abban a játékban mi van annál a helynél, hogy ne lakadtam. A játék 22-én megjelenik. Jövő héten kedden egyébként Gamescom lesz, azt még párszor el fogjuk mondani, hogy tudjátok, hol a helyetek, majd gyertek, közvetítjük ezerrel. De ez megint tudod egy olyan visszajelzés, hogy én nem képviselek különösebben nagy ráhatást, még a hazai léptékben sem, de valamiért mégis... Hát pozitívat biztos. De mégis valamiért azért a kód kikötött nálam, tehát valami alapján úgy döntöttek, hogy akkor mégis legyen ezzel az egésszel valami. Többet és amikor... csináltak, mint amennyi volt a... Ja. És tudod, így, amikor azt jelzett vissza, hogy figyeljetek, valamit kéne csinálni, és akkor annyi válasz van, hogy jó, dolgozunk rajta, majd lesz valami, akkor elgondolkodok azon, hogy igazából hogy néz ki mostanában egy játékfejlesztés? És van egy elméletem ezzel kapcsolatban, ezt pont neked mondtam, amikor itt korzóztunk ugye kezdés előtt, hogy milyen durva, hogy pont az játék, amin most dolgozom, hogy az első héten eladtak belőle 1 millió darabot, és akkor ez már sikeres volt a saját környezetében. Most, hogyha eladnak egy hét alatt megint, mondjuk két hét alatt 1 milliót, vagy mint egy első hónapban 2 milliót, akkor kiviszik az emberek a seggükkel a plafont. Na igen, nem csak a kettő között, eltelt közben 2 generáció. Elvileg drágább lett a játékfejlesztés. Meg ilyenek. Tudom, erről is sokat beszélgetünk. Ez egy öngerjesztő folyamat volt egyébként, tehát ezt valamiért megpróbálják rányomni a felhasználókra, hogy fizetjetek többet, mert több dolgot raktunk bele. Azt nem kérdezik meg senkitől, hogy egyébként azok a plusz dolgok, amire elbasztatok mondjuk még 1-2-3 év fejlesztési időt, és beleraktátok a játékra, ezt akarta valaki? Kellett ez? Mikrotranszakciók implementálása, a Ubisoftos hozzáállása, mindenből legyen 62 millió összeszedhető. Kell ez egyébként a játékosoknak? Mert szerintem senki nem kérte. Tehát nem hiszem, hogy ezt a játékosok alakították így, hogy ez standard lett, hogy ezek legyenek benne. Ezt az ipar ágon belül saját maguk találták ki, hogy hát ezzel lehetne bele többet rakni, ez a hozzáadott érték. És akkor drágult a fejlesztés, persze, hogy drágult. Olyan dolgokkal drágult meg egyébként, ami kell a játékba, valószínűleg nem. Most be ezek elgondolkodtattál egyébként, most, hogy a Ubisoftnál vagyunk, vegyük mondjuk alapnak mondjuk a Far Cry-okat. Uh-huh. Az első két Far Cry-ban... Az első az egy lineáris. Az egy tök lineáris játék nyílt, volt. Nyílt volt valamennyire a világ, de... És nem voltak benne ilyen collectible fasságok. Nem, és a másodikban sem volt. A másodikban sem voltak. Valahol, valamikor, egy bizonyos ponton kitalálták azt, mire ugye eljutunk az 5. Far Cry-ből, hát hatodiknál voltam. A harmadik ment a legnagyobbat, és abban hozták be a tornyokat, meg a bázisfelszabadítást, meg az egyéb baromság. De az még ott újdonság volt, az azt mondom, hogy az ott oké. De mire eljutunk a legutolsó Far Cry-ig, ott már az van, hogy gyűjtögethetsz zenéket, posztereket, újságokat, meg nem tudom én mit. Kurva kíváncsi lennék ezeknek a statisztikájára. Egyébként ezeket olvassa valaki? Egyébként ezeket a plakátokat az extract menüből valaki kiszedi? Mert oké, egyébként érzem, hogy belőlem is kihozza a hörcsög reflexet, hogy hú, ott az a plakát, felveszem, de a büdös életben nem nézem meg ezeket a szarokat. De összeszedem, mert egyébként szórakoztat, de... Szórakoztat ezért... az összeszedegetés? Engem is meglep, de egyébként igen. Tehát az, hogy szedegetem ez össze... De igen, csak így felmerül bennem, hogy egyébként ezért az impulzusért, hogy bemész egy házba, szétlövöd az ellenfeleket, és ha már ott vagy, akkor felszedsz pár ilyen... mit tudom én, alkatrészt, amiből majd tudsz csinálni, mit tudom én, elektromos lófaszt, és mellette van egy plakát, amit le tudsz szedni a falról, ezért megéri egyébként foglalkoztatni mondjuk abban a munkaidőben grafikusokat, meg mit a modellezőket. Kurva kíváncsi lennék, hogy ebből milyen statot von le végeredményben a Ubisoft, mert hogyha ezeket már kiderülne egyébként, tudod, ez olyan, mint amikor beléptem a nem baszok kecskékkel csoportba, és már nem merek kilépni. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy ezt megcsinálták, teleszorták ilyen cuccokkal, de nem mernek belőle kihátrálni, mert akkor az lenne a sajtóolvasata az egésznek, hogy hú, hirtelen kurva kevésnek tűnik már a Far Cry, meg kurva kevésnek tűnik az Assassin's Creed, mert ez a sok összeszedhető lószer, ez már nincsen benne. Meg azt árul, de nekem, hogy oké, teli basszuk minden ilyen fossal. De mellette meg azt hallott, hogy például egy csomó feladatot most már mondjuk nem a programozó csinál, hanem ugye a grafikus megcsinál visual scriptinggel. Annyira lehet egyszerűsítve. És akkor nyilván nem kell annyi programozót foglalkoztatni, azért azoknak a bére egy picit magasabb. Tehát ott már spórolsz. Le tudsz AI-val generáltatni rohadt sok mindent, randomizálva. Ugye a terepet is, meg minden szart. Tehát majd beszélünk róla, a Lords of the Fallen-nél mondták a fejlesztők, hogy tök jó volt, hogy felkészítették Unreal Engine 5-re a játékot, és utána azon folytatták, mert marhára lerövidítette például az időt az, hogyha azt mondta a csávónak, hogy figyelj, ez az ablak ne itt legyen, hanem ott legyen, akkor a Lumen miatt dinamikusan meg tudták nézni, hogy milyen lesz a bevilágítása a helyiségnek. Nem kellett újra renderelni többször. Ilyen dolgok. Akkor, nekem, akkor biztos vagy egyébként ebben, hogy azt nem vitatom, hogy drágább lett a fejlesztés, csak hogy egyébként ez olyan keretek között lett drágább, ami indokolható. Igen, erről már beszélgettünk egyébként, hogy mennyi a porhintés a játékiparban, és mennyi az, ami a valóság. Kurva nehéz ezeket kihámozni, mert ugye nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Elhanyagolhatóan ritka az, amikor kapunk olyan infókat, mint például a The Last of Us 2, meg a Horizon Forbidden West esetében, hogy körülbelül mennyiből készültek. Őszintén szóval engem meglepett, hogy ezek mennyire nem drága projektek. Milyen mérték? Az egy 200 millió dollár az... 200 millió az sok, de ahhoz képest egyébként, hogy a két generációval ezelőtt is már hallottunk 100 milliós projektekről, és azóta ugye két generációval feljebb léptünk, azt hittem, hogy lényegesen drágább egy ilyen... 500 milliós Infinite. Mondjuk igen, tehát azt hittem, hogy az 500 milliós Infinite az így nagyjából inkább indikálja azt, hogy mennyibe kerül mostanában egy videójáték, mint sem, hogy kirívó eset legyen. És ehhez képest nekem meglepően költséghatékonynak tűnik, hogy mennyiből készül egy Last of Us, és mennyiből készül egy Horizon Forbidden West. Nem tudom, hogy ez hol csúszik meg ennyire, és nem is akarom okvetlenül a gyártásra rávetíteni, csak iszonyúan csalódott vagyok, amikor ezeket látom. És tudod, igazából az van, hogy azt látom, hogy ezek egymást erősítik. Teljesen egyértelmű. A játékfejlesztő nem akar feleslegesen plusz munkát belenyomni a munkájába. Minek? Ő is szeretne 9 órában dolgozni. Túl vagyunk már azon az időszakon, amikor garázs projektekben az emberek a családjukat ott hagyták, és bent rohadtak önszorgalomból valahol, csak azért, mert szenvedélyük volt a projekt. Makráncsoltatásnak hívják azt, amit régen az emberek szerelemből csináltak. Nem tudom. Én például home office-ban még embert nem láttam kráncsolni, de még 8 órát végig dolgozni se. Tehát mondtam, hogy tudok ilyen sztorikat, ahol 3 hónapos meg 5 hónapos határidő volt megszabva, és egyébként az ember tudta, hogy 3 nap alatt meg tudja csinálni, de nem szólt ért miatta. Kivárta a 3 hónapot, azt megcsinálta utolsó 3 nap. Figyelj, a munkát természete olyan, hogy ráér a 24. órában megcsinálni, akkor nem fogsz az előtte lévő 23-ban megszakadni. Persze. Akkor addig facebookozol, meg pornót nézel, meg játszol, meg kifekszel a kertbe napozni. Aztán majd az utolsó pillanatban gyorsan megcsinálod, és akkor is deadline-on belül vagy. Szóval ezzel igazából így nincsen gond, csak... Ezzel az összében nincsen problémám, de így működik egyébként más iparban is így működik, csak... Itt a keretes szerkezet itt a érdekes. Nekem a minőséggel van problémám. Igen, csak én a keretre akartam ráutalni, hogy ahogy készül a játék, ugye átmegy az a stációt, és végül el fog jutni oda, hogy a user megveszi. És mind a két oldalnál... finoman szólva megkérdőjelezhető a hozzáállás. De mi a fasznak erőltesse meg magát a fejlesztő ennél jobban, hogyha látja, hogy igazából egy mezei portért ki fogják fizetni? $50 mondtak, vagy 60-at mondtak a Red Deadnek a 50. portjára? 50. $50 el lehet adni ma egy kétszeresen Prevgen játékot. Oké, okay, hogy tök jó a cucc, ezt nem vitatja senki. Jó, de neked nincs ízlés. Egyébként tetszene, ha lenne benne sárkány, ne aggódj. Mm. Egyébként fogok keresni egy sárkányt. Olyan véleményfordulásod lesz, hogy ihaj. Jaj. Szóval... Ez, igen, ilyen keretek között... Fú, bazd meg, azért most hirtelen átvillant a fejemen, hogy egy páran mondjuk megneszelik ezt, és azt mondják, hogy tudjátok mit? Elkezdjük kidobálni ezeket, a cuccokat. És vissza fogjuk sírni azt, ahogyan a Nintendo hozzáállt a saját játékaihoz. Azt kisírnál vissza. Én. Ez a mai napig Várjál, hogy is mondtam, amikor behozta az első $70 játékát, hogy nem csinál ebből rendszert, csak majd, amikor ő úgy gondolja. Na egyedileg mérlek. Gondolja, igen, ez egyedileg mérlek. Ez olyan, mint amikor a Microsoft azt mondta, hogy ő nem fog minden címet exkluzívá tenni, majd egyedileg mérlegel. Ja, most már nem jön semmi egyébként semmi másra a kodon kívül, de igen, egyedileg mérlegel, előtt kapják be. Tehát, tudod, hogy alig várom, hogy a Nintendo bejelentse jövőre az új konzolját, és ne legyen visszafele kompatibilis, és az első 3 évben ne kapjatok semmi más, csak ugyanezeket a címeket még egyszer, úgyhogy még hozzá se nyúlnak. Tehát se felbontásban, se teljesítményben nem fog változni, de meg kell vennetek újra. Az lesz a narratíva, figyeld meg, hogy minden generációt egyedileg mérlegelnek. És most úgy döntöttek, hogy sőt, most már legyen $80, mert mégis új hardware-re adják ki. Ugye? Uh-huh. Olyan új hardware, ami valószínűleg megjelenéskor alapot lesz, hogy rajta legyen az a 98%-os haszonkulcs, amivel szokták a konzoljaikat árulni. Uh-huh. Na, csak egy félreértés ne essék, hogyha behalljátok, valaki neki állt fúrni itt körülöttünk, úgyhogy kurvára örülök neki. Megfúrják a műsorodat, látod? Na ez viszont kurva jó volt, ez nagyon tetszett. Na, legalább ennyi. Na mindegy, úgy kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről, hogy olyan játékokért fizettek ki $50, ami egyébként kurvára nem éri meg. Mert így ebben a meg formában. Meg rossz üzenetet közvetít. Meg ez meg igazából, oké, de figyelj, kezdjünk el racionálisan, mondjuk hierarchikusan gondolkodni. Ha egy minden létező hozzáadott érték nélkül portolt játék $50, akkor mondjuk, hogyha én csinálok ebből egy remake, egy remastert, uh-huh. akkor az már $60, mondjuk a Red Dead Redemption első részének a remastert, az már $60-ért kiadható. Ha remake-et csinálok belőle, akkor az már $70, mert akkor egy új játék nyugodtan lehetne $80. Na jó, csak az sem mindegy, hogy mennyi, tehát hogy mennyi energiát fetszelsz bele. Visszaemlékszel, a mondjuk Demon's Souls remake is, ha jól emlékszem, $70 jött ki. De ott nem nagyon ugráltak ezeket ezen az emberek, mert ott konkrétan a nulláról lett átdolgozva az egész játék, tehát olyan minőséget képviselt, hogy azt mondom, hogy az például aláírható. A Shadow of the Colossus remake az ráadásul szerintem $50 jelent meg annó, nem is 60-ért, és azért az is minőségében nem semmi volt. A Mass Effect-nél lehetett azt mondani, hogy összecsomagolták a 3 játékot. Tehát ott megint azt mondom, hogy a $60, és mondjuk az első részhez ott komolyabban hozzányúltak. Tehát azt megint alá tudom írni. De hogy nem a GTA-nál például, amit műveltek, az iszonyatos volt. Most ugye a Red Dead-nél ez, nem is tudom, hogy mi volt még ilyen, de volt rá 1000 meg egy példa. A Nintendo-nak a teljes library ilyen. Csak nélkül rábaszták a Metroid Remaster-re a $60. Jó, de a Metroid Remaster az kurva jól sikerült. Mi? Az egész gameplayt átírták. A lófasz, nem csináltak vele semmit, minimálisan felhúzták a grafikát, ennyi történt. Sok játék. A Red Deadnél még ennyit sem fogsz kapni, és az $50 lesz. Igen. Igen. Ezért mondom, hogy szerintem egyébként én azt mondom, hogy ha ez a logikus, akkor legyen mostantól egy új játék $80. De hogy már felkapjon szegény kiadóknak az álla. Várjál, akkor viszont $40 kiadhatnak olyan játékot, ami még csak el se indul? Ha $50 egy portolt játék, ami egyébként annyit tud, hogy elindul a mostani generáción. Tehát igazából ennek a feltételnek felel meg, hogy jelen generáción képes elindulni. Akkor $40 én felháborodhatok, hogyha egy játék nem indul el? De mondhatják, hogy ja, megoldhatnánk, hogy elinduljon, csak az $10-ral többe kerül. Egyébként hozzátezem, védtem az elején a gogot, de azt meg kell mondanom, hogy Ha a GOG-on vásároltak előtte, olvassátok el a kommenteket, amik a játékok alatt vannak. Nem egyszer van, hogy nem indul el a játék, amit megvesztek. De mondjuk ott ilyen 1-2 eurós tételekről beszélünk, de nyilván az is pénz. Tehát érdemes ott utána járogatni egy kicsit, hogy ugyan elvileg megcsinálták, hogy fusson modern rendszereken, de ez nem mindig teljesen igaz. Jó. És egyébként nagyon sokan úgy csinálták meg, hogy fogták azokat a modokat, amiket a közösség az idők során összerakott, és azzal árulják a játékot, belerakták gyárilag. Amiket annól csináltak? A Gogon, úgy tudom, moddb-s ilyen patch-eket, a rajongói patch-eket, de még legalább ez is valami, érted? Fasza, ügyesen. No, vonuljunk tovább, mit szólsz hozzá, szerintem most már eléggé kidőntük magunkat, meg nem akarom, hogy teljesen lebigyesszük szegény embereknek a szája szélét, mert itt mindenkinek rossz kedve lesz. Jaj. Azt pedig nem akarjuk. Nagyon tetszett egyébként, hogy azt javasolták erre a problémára, hogy vegyél egy Xbox 360-as kopit a Red Deadből, tehát filéreken meg lehet venni, és ugye, hogyha azt berakod a Series X-be, akkor letolti hozzá egy-kás textúrákat, vagy nem tudom mi, ugye ott ugye az felskálázza. Ez nem rossz ötlet. Na, srácok, akkor lehet. És akinek Xbox-a van, az nyugodtan beruházhat egy 360-as kopira fillérekért, és jobban fog. Facebook Marketplace, eBay, Amazon, meg amit még találtok, egész nyugodtan keressetek rá a Red Deadre. Igazából, ha így vesszük, akkor már meg is jelent a Red Deadnek a portja. Ja, csak azt szerintem jobban néz ki, mint ahogy ez fog. Ne legyél ilyen gonosz. Ja, nem csak realista vagyok. Egyébként figyeld meg, hogyha kurva szarul fog kinézni a cucc. Ha retek szarul fog kinézni a Red Dead, akkor is $50 legközelebb ki fogják adni a bullit, és ugyanúgy el fog menni. Na, abban nem vagyok biztos. De, vagy nem. Ezt én is mondjuk, hogy bulli remake-et kéne csinálni. Milyen játék volt az? Azt nem tudom, de azt is a Rockstar csinálta, biztos kurva jó volt. Játszottok a bullival egyébként. Annak a játékmenete az ott maradt a 2000-es évek elején, tehát kibaszottuk kellemetlen már játszani vele most. Na, akkor beszéljünk még régmúltra visszatekintő franchise-okról, beszéljünk a Call of Duty-ról. Most már ténynek tekinthetjük, hogy Modern Warfare 3-at fogunk kapni idén. Tudjátok, ez a DLC-nek indult, majd Modern Warfare 3 lett életutat bejárt illesztés. És mit nyilatkozott róla Activision Blizzard? Ez sose volt DLC, ez mindig is teljes értékű címnek persze, készült. A nulladik perctől kezdve annak szánták. Mm-hmm. Kaptunk egy valakit, vagy inkább részletet a Modern Warfare 3-ról, ugye most már nincs olyan messze a megjelenés, ezeken szerintem így menjünk végig nagyjából, hogy miket mondtak, hogy tartalmazni fog. Kapunk 16 klasszikus Modern Warfare 2-es pályát, olyan értelemben klasszikusat, hogy a régi Modern Warfare 2-nek a pályáit. Ezek multimappok? Valószínűleg tartom, mert ennyi a kampányban biztos nem lesz összesen. Meg a kampányra külön írtam fel. Tehát 16 klasszikus pálya lesz, 4 Ground War pálya, bejön a War mód, szavaztatni lehet majd a pályákat. Nekem ez tökre kiesett, hogy ez nem volt benne a MV2-be. Jó, tényleg nem volt, mert csak össze tudtad válogatni, hogy milyen pályákra szűrjön, de nem lehetett a következőre szavazni. Hallod? Halvány fogalmam nincs. Hát meg te többet játszottál vele, mint én. És ezzel együtt nincsen halvány fogalmam se róla. Mindegy, fogtok tudni pályát szavaztatni. Lesz pályaszavazás, 150-re növelik a HP-t. Oké. Okay. Lesz benne slide és reload cancel, ez, ha jól gondolom, ez az, hogy a becsúszásnál, illetve a újratöltésnél, hogyha meg tudod szakítani az animációt. Aha. Ez inkább azoknak fontos, akik komolyabban játszanak vele. Behozzák a gear perk szisztemet. Most már minden perk a játék elejétől elérhető lesz. Erre viszont, hogyha jól emlékszem, az MV2-ben úgy volt, hogy voltak, amik csak idővel aktiválódtak, tehát el kellett teljen valamennyi idő. Egy cooldown-nal, vagy hogy? A perkek közül. Ez lesz szerintem az utolsó olyan kod, bocsánat, amiben lesznek PlayStation exkluzív tartalmak. Az egyik ilyen például az, hogyha megveszitek a Battle Pass-t, akkor nem 50, hanem 55 szintet fogtok kapni bele. Többi platformon csak 50. Ez tök jó, ez egy pár kioldható cuccatok pluszban. Ja. Az jó. ez egyébként annyira jó, hogy már az arcodba tolják a Battle Pass-t. Nem, az előzőnél volt az, hogy ezek a tier skippek nem működtek, mert hogy konkrétan a Battle Pass nem volt benne megjelenéskor, hanem valami igen. 4 vagy 5 héttel később aktiválódott. Nekem már a tököm tele volt a Modern Warfare 2-vel, mire bekapcsolták ezt, úgyhogy én a Digital Deluxe-ot vettem meg pedig. Szerintem a Modern Warfare 2 az egy kurva neki hagyott zicser volt. Tehát sokkal-sokkal jobban kellett volna supportálni, menedzselni, hova tovább ellancsoltatni. Az NBA-1-re rengeteget játszottunk. Megkockáztatom, hogy a Vanguarddal is többet játszottunk, mint az MV2-vel. Biztos. Biztos. Pedig ez minden volt, csak nem jó. Hát figyelj, a Battle Pass-hez kiadnak Call of Duty-t. Ez jó. Ugye? Tetszett? A történet az rögtön az MV2 után fogja felvenni a fonalat. Nehogy meg kelljen erőltetniük magukat, hogy új sztorit kelljen írni, vagy valamilyen, nem, akkor viszik tovább azt, ahogy lezárták az előző részt. Nagyon vicces volt, beírták, hogy a világ több pontján fog játszódni. Egyszerre? Például Verdanskban. Na az jó, ott még nem voltunk. A missziók fele lesz lineáris, tehát 10-ből 5 gondolom, mert nem hiszem, hogy túl sok misszió lesz. Ez érdekes, hogy itt két részre bontották, és azt mondták, hogy a missziók fele lineáris lesz, tehát ez a fix pálya, mész abból B-be a szkriptelt események. Tipikuskan. És a másik fele pedig úgynevezett open combat mission, tehát nyílt harci misszió, amire azt mondták, hogy úgy játszod végig a pályát, ahogy te szeretnéd. Na most, mivel Call of Duty-ról beszélünk, valószínűleg olyan sokféleképpen nem akarhatod végigjátszani. Hát ez szerintem csak annyi lesz, hogy lesznek viszonylag nagyobb nyitott pályák, ahol három irányból is megközelítheted azt a célpontot, amit meg kell. Wow! De miért most nem tudsz képzelni bármi mást egyébként? Hát tehát, mondjuk, hogy tudsz menni helikopterrel, vagy... Hát ezt mondtam én is, megközelíteni. Hogy ja, de én azt hiszem, hogy három irányt, hogy földön három irányból. Ja, tehát, most... hogy... tehát egy... én abba tudok belegondolni, hogy nagyobb pályák lesznek. Azért, ha visszagondolsz, az MV2-be nem voltak túl nagyok a pályák. Meg ott atomlineárisak voltak, tehát nagyon beszorított a játék, nem tudtál elmenni jobbra-balra. Hát én nem tudom, én az idei az első Call of Duty, amivel kapcsolatban azt érzem, hogy én ezt így magamtól biztos, hogy nem. Én azért fogok ezzel játszani, mert Cimbi mindenféleképpen megveszi. Úgyhogy... Minek? Mert fan, mert függő, mert imádja. Jó, mondjuk ő a Halo-t is szereti, úgyhogy. De... akkor szerintem ki fogom próbálni, de... az egyébként tudod, hogy mi az, ami mostanában észrevettem magam? Hogy mondom. Így keservesen nehezen tudom rávenni a legtöbb játékkal kapcsolatban az, hogy nem is legtöbb, nagyon sok játékkal kapcsolatban az legalább minimálisan érdekeljen. De sikerre halmozok néha, most az Immortals of Eveummal úgy vagyok, hogy azt most már úgy az a kezdtek. Nem azt mondtad, majd... hogy teli a tököd már, hogy teljes áron jön? Igen. De az nem jön semmi más. Utána jön majd az Armored Core 6. Jó, de hát te vagy az, aki az évjátékát is kihagyja, mert nem érdekli, tehát... Na, az évjátékával szerintem egyébként játszottam, és valószínűleg végig játszottam. Nem is vetted meg. De a Tears of the Kingdom-ot. Ezek miközben az évjátékához? Majd meglátod. Futottak még. Majd decemberben meglátod. Ha? Én mindenképpen várom a Game Awards-ot, mert valószínűleg ez az, az utolsó, amit közvetítek veled. Miért? Most mit ártottam én neked? Te semmit. Illetve ez sem igaz, de... Akkor folytasd kérlek, hogy mi az, ami megjelenik. Igen, és akkor karakterek szintjén pedig ott lesz Makarov, Shepard, a 141-es Task Force, Farah, ezek azoknak mondanak valamit, akik játszottak az előző részekkel. Tehát még karakterek szintjén se erőltették meg túlságosan magukat. Úgyhogy nem baj, biztos vannak ezek közül olyan újítások, amik egyébként az emberek szeretni fognak. Visszajön ugye a zombi mód, és amit tudunk a zombi módról, hogy csak PvE lesz, tehát egymás ellen nem lehet játszani. Az új Warzone mapon fogjátok tudni játszani, ez már biztos. 4 fős csapatok lesznek, 24 emberig. Tehát ugye ezt mindenféle ilyen fasságokkal, Buy Station, Ammo Depot, hasonló mystery boxok, meg az összes ilyen marhaságot visszahozzák. Lesznek benne kimenekítési jutalmak, jelentsen ez bármit is. Gondolom ez az, hogyha úgy csinálod végig a pályát, hogy túléled, és el tudsz jönni. Magyarul bevezetnek egy reward rendszert? Valami ilyesmi. Na, egész ügyesek, így nagyjából 20 évvel mindenki más után. Így van, és a történet pedig ott folytatódik, ahol a Treyarch annó abba hagyta. Én azt sem tudtam, hogy ennek volt sztoria. És szerintem ezzel a koddal egyébként nem játszottam, mert a Modern Warfare 3-mal. Te, mi van akkor, ha kimenekítési jutalmak az lesz, hogy rendelnek hozzá trófeát, meg achievementet, aztán szevasz? Nem, szerintem biztos lesz, hogy kapsz ilyen coint, amit elbaszhatsz kozmetikai cuccokra. Gondolom, hogy ennyi. Zseniális. Ugye? Feltalálták a spanyol viaszt. Jó, figyelj, ez a Call of Duty, tehát ez most már, nem tudom, ez már a 30. koda az év, vagy ez az idővonalban, vagy nem tudom, nem, 25, vagy nem tudom mi. Na, így tudom én. Tehát... 2001-ben jött ugye a COD 1, meg a United Offensive talán rá egy évre, tehát ami volt, COD 2, 3, 4, az volt a Modern Warfare, utána a Modern Warfare szériából jött ugye az 1, 2, 3. Szerintem 6 fel, nem fog menni. Tehát a Black Ops-okban is volt, azt hiszem 4. Meg volt a World at War. Volt a World at War, az Infinity War, World at War 2? Azt nem hiszem, az nem volt. Vagy volt valami WW2? Modern Warfare. Modern Warfare. Mindegy, nem tudom már nyomon követni. World War 2. Volt a World Ghost War, is, igen, igen, Advanced World Warfare, minden. Volt minden szar. Utána megint a Modern Warfare 1, 2, 3. Szóval mondom, hogy igazából ez nem az a sorozat, ami jelentősen ki fog fordulni önmagából, véleményem szerint. Az érdekelne, hogy ebből mi az a tartalom, amit utólag ömlesztettek bele, és eredetileg mekkora volt ez a játék. Ugye eredetileg egy ilyen exkluzív DLC-ről beszéltek a Modern Warfare 2-höz. El tudom képzelni, aztán addig duzzadt az egész, amíg önálló játék lett. De egyébként ezt nem is a COD az Activision találta fel, mert valami hasonló alapon született az Uncharted Legacy, ne Lost Legacy, vagy... Lost Odyssey. Lost Odyssey is. Nem fért bele már a UC4-be. Ha? És akkor ezek jöttek külön. Szóval igazából ez egy ambíciózus projekt teljesen. Most, hogy mondod, nekem az a játék teljesen kimaradt. Komolyan? Nem játszott. Az összes Uncharted-del játszottam, azzal már. Hát azért, mert nem szereted, mert alapvetően lenézed a nőket azért. Ezt mondom én is. Na, mert... Tudom, hogy tudsz fasságokat beszélni, de azért néha meg tudod még önmagadat is ugrani. Hát az a semmiből csapok. Mit csinálsz? A semmiből csapok. A semmire? Inkább. Azért nem teljesen a semmire. Jézusom, bazd meg. Na. Oké, beszéljünk a Cyberpunkról. Beszéljünk. Beszéljél. Jó, le van akciózva a Phantom Liberty. Nem, mert nem ez a hírnek a lényege. Ugye jön a Phantom Liberty, és most megint elkezdett pörögni a Cyberpunk hype. Én megmondom őszintén, hogy attól függetlenül, hogy amiket hallok a Phantom Liberty-ről, az nagyon ígéretesnek hangzik. Pont ennyire ígéretes volt annó a Cyberpunknak a beharangozója. Ugye most már nyakunkon a megjelenés, mert picivel több mint egy hónap múlva, szeptember 20-án jön a Phantom Liberty. Az jól látható, hogy egyébként rengeteg embert érdekel, ugyanis a Steamnek a harmadik legjobban fogyó címe a Baldur's Gate 3 és a Steam Deck után. Nem tudom egyébként a Steam Deck-et minek listázza ide a Valve, de... Volt most valami ráncfelvarrás a Steam Deck-kel. Nem tudom, hogy ez most amiatt pörög-e, vagy más miatt, de hozzányúlt a Valve. Úgyhogy lehet, hogy... Hát erősebb biztos nem lett, maximum módosítottak a hűtésen, vagy ilyesmi. Hát... Most már van benne. Szerintem csak nem bírnak belőle annyit gyártani, hogy folyamatosan ki tudják... szolgálni az igényeket, de mindegy, úgyhogy a harmadik legjobban fogyó cím, érdekes módon a Starfield és az Armored Core követi őket. Itt számomra az Armored Core a meglepőbb. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hányan fognak az Armored Core-ral pofára esni, mert én azt látom, hogy annak a játéknak az előzetes sikere az nagyban attól függ, hogy From Software játék. Csak szerintem sokan nincsenek vele tisztában, hogy ez nem olyan From Software játék. Tehát van, aki azt mondja, hogy olvasta a neten, hogy vannak benne főellenfelek, és emiatt ez egy Souls-like, nem tudom ki az, de akik erre bazíroznak, egyébként nagyon meg fognak lepődni. Na mindegy, egy pozitívum van a Phantom Liberty-vel kapcsolatban, hogy jelenleg fél áron elérhető a Steam-en. Legalábbis amikor én néztem, akkor még így volt, tehát nem 30, hanem 15 dollárért. Na most a 15 dollárért csak a felét be tudják annak tartani, amit ígértek, akkor azt mondom, hogy ez egy nem ablakon kidobott pénz, hanem tényleg egy jó hozzáadott tartalom. Felvetül, hogy vajon ezt annó az alapjátékba már akarták-e volna integrálni. Csak nem sikerült, mert patchelni kellett 3 évig a játékot. Uh-huh. Vagy alapvetően külön tervezték. Ha jól emlékszem, akkor ez lesz az utolsó tartalom, ami jön hozzá. És onnantól már 100%-on ráfordulnak arra a 3 Witcher projektre, amin dolgoznak most a CDPR-nél. Én több oldalról is belétkötnék az Armored Core-ral kapcsolatban. Csak azzal kapcsolatban? Csak azzal. Jó, mondja. Hát én, mint a From Software játékok avatott szentje, szerintem ez egyébként sikeres lesz, és több okból. Egyfelől azt feltételezem, legkevésbé az Armored Core rajongók fognak erre lecsapni. Szerintem egyébként nincsenek. Ez az 5 darab? Éppen ezzel, szerintem nincsenek Armored Core rajongók, ebben biztos vagyok. Az igaz, hogy szerintem a From Software rajongók tuti, hogy ott vannak és rá akarnak ugrani. Ha ezt be fogják cumizni, akkor viszont az nagyban fogja árnyalni, egyébként mennyire néznek utána a From Software játékainak úgy általában. Ami érdekesen határozná meg, hogy egyébként mennyien ugrottak rá, és miért pontosan az Elden Ringre, meg a többire. De mindegy, ez csak az én hipotézisem. De hogyha ezen egyébként felülemelkedünk, igazából a mostani felhozatalból az Armored Core 6 az egyetlen, most aki végignézze az augusztusi felhozatalon, vagy akár korábbról a júliusin, vagy előrébb menve mondjuk a szeptemberin, ami egy kurva jó akciójátéknak tűnik, AAA léptékben kurva jó akciójátéknak. Jön a Starfield, persze. Ez a klasszikus akciójáték, tehát ami tényleg az a megyek, lövök. Igen, mész, lősz és mehás, ugye mehás játékunk nincs. Igen, fejleszgeted a izéket, nem túl nagy, vagy nem túl hosszúak a küldetések. Tehát szerintem az Armored Core baromi jó időben érkezik, mert nem csak ebben az évben, hanem baromi jól kitalálták ezt az augusztust. Érdekes módon tök jól tudnak időzíteni a From Software-nél, nem tudom, hogy csinálják. Ugye, egyébként lassan lehetnek vele, úgyhogy tök mindegy, hogy hova rakják a játékaikat. Hát én a From Software lennék, sem tenném októberre a megjelenésemet. Most októberre. Az Elden Ringet rádobták annól a Horizonra, és az a, jó mondjuk az a rádobták a Horizonra, a Horizon lett odahalasztva. Aztán szerintem egyébként be is cumiszta vele a Sony, de mindegy, igen. Szóval szerint, és mondom, hogy három olyan célközönségre lőnek, aki jelenleg nincsen kiszolgálva ebben az évben, ugye a From rajongókra, a meha őrültekre, meg aki szeretne egy AAA minőségű lövöldözős játékot játszani. Az gyakorlatilag ebben a július-augusztus-szeptember negyedéves lefedésben semmi mással nem fog tudni játszani, csak az Armored Core 6-tal. Baromi jó döntés. Úgyhogy szerintem egyébként az jót fog menni, baszott jót fog menni, abban nem vagyok biztos, hogy nekem tetszeni fog, de az biztos, hogy kurva jót fog menni. Az meg, hogy a Phantom Liberty-vel mi van, őszintén szóval szerintem a Cyberpunk hype-on már bőségesen túl vagyunk, gondolom én, aztán látod, hogy a számok ellent mondanak nekem, mert 3. a Steam-en a legjobban fogyó játékok, ugye nem? Hát mondjuk hozzátesz az is, hogy tényleg olcsó. Engem amit jobban meglep, az a Starfield. Ki a tökömad érte pénzt? Ezt én sem értem. Viccen kívül, senkit nem akarok megsérteni, ezzel már úgyis sikerült. Benne van Game Pass-be. A Bethesda-nál visszatérő mém, hogy halálbágosan adják ki a játékaikat. Ki az, aki ennyi idő után még megelőlegezi azt, hogy teljes áron megveszi úgy a játékot, hogy egyébként erre a lehetőségetek akkor is meglenne, hogyha befizettek egy hónap Game Pass-t, ugye szarért, ugye lehet már kapni, tehát körülbelül a csokoládé mellé is adnak most már 2 hónap Game Pass-t, csak valaki használja, és ezt ki lehet próbálni. Abszolút nem értem. Én se. De egyébként a helyetekben megvárnám az októbert azzal, hogy kipróbáljam Game Pass-ben a Starfield-et, mert megvesztek 14 nap Game Pass-t, akkor nem csak a Starfield-et tudjátok kipróbálni, hanem a Forza Motorsportot is. Például. Látjátok, én adom nektek a tippeket, tehát nem kell szomszédba menni, itt vagyok. Igen, tudom, hogy Steam-en veszik, ugye pont arról beszéltünk, hogy 4. legjobban fogyó cím a Starfield. Abszolút nem tudom ezt az információt hova tenni. Lehet, hogy ők már tudnak valamit, amit mi még nem. Egyébként lesz szó a Starfieldről, mert jött róla egy csomó információ, majd arról is beszélünk. Akkor szerintem ne is akasszuk meg a gondolatmenetünket, hanem zakatoljunk tovább, és beszéljünk az LMV2-ről. 50%-ban bejött az, amit múlt héten mondtam. Én ugye akkor tendereztettem meg nálad, hogy szerintem októberről el fognak csúsztatni valamit, mert hogy az a felhozata borzasztóan sűrű. Arról is beszéltünk, meg abban is megegyeztünk, hogy az AC-mírást el fogják csúsztatni. Igen. És hogy nem, mind a kettőben igazunk lett. Igen. Majd beszélünk ezekről. Most arról beszélnénk, hogy be is jelentették az LMV2 csúszását. De említettem, hogy csak 50%-ban volt. Én tippeltem egyébként aztán az LMV2-re, hogy ott még egyébként lehet valami, de nem voltam benne túl magabiztos. Biztosabbra gondoltam én is az AC-mírást, hogy el fogják onnan mozgatni. Na, de azért csak 50%-ban volt igaz, amit az LMV2-vel tippeltem, vagy tippeltünk októberre, mert nem mozdult el végül októberről. Maradt októberben a megjelenés, csak eltolták 17-ről 27-re. Rádobták az Alone in the Dark-ra. Igen. Hát ezzel igazából túl sokat nem nyertek, mert... annyit nyertek, hogy nem három napon belül fog érkezni az LMV2 meg a Spider-Man 2, hanem így az elmondották, ami igazából abban a hónapban, tehát aki elbassza a pénzét 20-án a Spider-Man-re, annak nem lesz pénze utána 27-én az elmondották, vagy a LMV2-re. Meg zsámer szinte, tehát szerintem ott az a két játék nem volt alapvetően ellenfele egymásnak, mivel annyira eltérő a közönség a kirelőnek, ellentétben az Alone in the Dark-kal, ami szerintem azért ott jóval nagyobb áthallás van. Még ha tudom, hogy az nem egy akkora léptékű projekt, de megmondom őszintén, a két játék közül engem az Alone in the Dark jobban érdekel. Igen? Uh-huh. Most személy szerint engem is, de én mondjuk szeretem, kötődöm a sorozathoz, ne kérdezz, hogy miért, mert én se tudom, viszont én most érzem azt ebben a pillanatban, hogy én kurvára eltolnám az Alone in the Dark-ot, mert az LMV-ket az konkrétan a Dark-ra dobták rá. Lehet, hogy nem dátum szinte, tehát nem 25-ére, hanem 27-ére. Azt hiszem három nappal később jön. Ja, kettővel. De ez nem lesz levegője az Alone in the Dark-nak. Októberben amúgy sincsen sok neki, de így, hogy most konkrétan a nyakába vágják az LMV2-t, én most lenne az a pont, hogy... Tudod, miért nem fogják szerintem átolni? Én mert szerintem egyrészt töredékpénzből készült, másrészt az Embracer-es projektek általában hosszú távú megtérülésre vannak beállítva. Tehát az Alone in the Dark-nak az LMV2-vel ellentétben nem az első héten kell kitermelni a fejlesztési költségét. Hanem ez ott fog ülni hosszú ideig, és majd ilyen 20-30-40 dollárokért meg lehet venni, és szépen lassan ki fogja termelgetni a költségét, meg majd bekerül PS Plus-ba, meg Game Pass-ba, meg ilyesmibe, mivel töredékéből készült. Azért nem vagyok ebben biztos, mert ugye az Embracer is pénzből él. Tehát ez nem úgy fog működni, szerintem... Az összes projektjük így működik. Azért nem is nagyon csinálnak ők AAA játékot, inkább csak ezt az egy vagy kétás alacsonyabb költségvetésű, általában nem is adják teljes áron. Nem is tudom, hogy az Alone in the Dark egyáltalán teljes áron jön. Nem teljes áron, sőt, nagyon nyomott áron. Én pont ma néztem, nem jegyeztem meg, de ilyen 40 font, vagy valami ilyesmi lesz akkor meg szerintem bőven megfér. Lehet. De egyébként itt pont felhoztál egy ilyen felhozatalt, súlyosabb lesz az október, mint én hittem. Én 6 játékról tudtam, hogy jön októberben, és itt kicsit előre rohanunk majd dolgokkal, tehát eddigi tudásunk szerint nem 6 játék jön októberben, hanem 8 játék jön októberben. Igen. És ez a csúsztatás, miért jelentett a csúsztatás? Itt még annyit felírtam, hogy annó az első LMV-nek a megjelenését rádobták a Red Dead Redemption-re, hoppá, visszatér itt is a Red Dead, és hát igen csúnya verést kapott tőle. Tehát az LMV-k a maga rétegjáték mi voltjában, meg azért az első résznek voltak problémái bőven, sikeresen ráidőzítették. Ez olyan, mint amit annól az EA csinált a Titanfall-ral. Ez a dobjuk rá a kódra, majd jó lesz. És akkor viszont ettől függetlenül nézzük meg azért az októbert, hogy mikkel kell versenyeznie, még akkor is, ha a hónap végén jön. Bármivel általában a hónap elején kapnak fizetést az emberek, így szerintem ezek közül valamire már el fogják költeni, de ne legyen igazam. Jön az AC-mirázs, amit külön hírnek nem írtam fel, úgyhogy itt elmondanám, hogy egy héttel előre hozták a megjelenését minden platformon. Úgyhogy bejött, amit mondtunk, tényleg eltolták az AC-mirást októberről. Úgyhogy uram, szép volt. Októberben maradt, de az elejére előre hozták. 5-ére, ha jól emlékszem. Az egyébként tök jó, mert hogy még mindig igazából egy ilyen holt területe. Ha lehet októberen belül holt területet mondani, akkor talán az még az. Talán. Mondjuk nem lepne meg, hogyha még gyorsan szeptemberig előrántanak. Lehet. Na mindegy, szóval jön az AC Mirage, jön a Spider-Man 2, jön a Forza Motorsport, jön a Lords of the Fallen, jön az a begombázott Mario-s játék, jön a Metal Gear Solid Collection-nek az első kiadása, jön az Alone in the Dark, illetve a Total War-nak a Fáraó a nevezetű megjelenése. Brutális. Ez az október, ez brutális. Tehát itt, hogyha mondjuk valaki, tegyük fel, hogy fan, tényleg atomrajongó, imádja a videójátékokat, és mindent akar játszani, és nincs Game Pass-e, akkor itt úgy el fog tapsolni egy lazabb 110-120 ezer forintot, mint a szar. Hát ha ezek közül mindegyiket meg akarod venni, akkor szerintem számolhatsz a duplájával is. Ha teljes áron nézed. Most nem számolok utána, de benne van. Mondjuk eléggé jól elkülöníthető szubzsánerekről beszélünk, de akkor is. Talán egyedül a Pókember 2, ami valamilyen szinten kilóg a sorból, mert az nem csak az akciókalandjáték játékosa fogják játszani, hanem azt valószínűleg többen. És a Cities Skyline 2-t föl se írtad még. Ja, az is akkor jön. Aha. Meg most írt a Dark Sector, hogy a Just Dance 2024 is akkor jön. Fú. 10 játék jön októberben. Mondjuk casual réteg, abszolút. Hm? Ja, de biztos jön több is, de ezek a nagyobbak. Ez ott mindig erős szokott lenni, és úgy, hogy utána novemberben jön a COD. Jó, hát az év vége az mindig egy ilyen erősebb hajrá szokott lenni, csak azért érted? Ezeket miért nem lehet hogy arányosabban szétszórni? Mert pár éve egyébként prüszkölök ezen, hogy miért nem lehet azt megoldani, hogy mondjuk a játékok így arányosan legyenek széttolva egy évben, nem? Tehát, hogy ne az legyen, hogy októberben 10 játék marakodik ugyanazokért a pénztárcákért, hanem mondjuk azt mondják, hogy LMV 2 kikúrjuk mondjuk augusztusban, amikor mivel kell versenyezni? Ja, a hóvégén egy Armored Core 6-tal egyébként mi van? Ja, van egy Moving Out 2, meg egy Immortals of Eveon, tudjátok mit? LMV 2. Hát az nem érdekes senkit. Az is igaz, az végül is. Tudod, mi nem érdekel még senki? Hogyha ezt a mikrofont ide kikapcsolom, és így kilöbbeslek a kamerából arra föl. Aztán ez a mai adás nem lesz túl hosszú, mert lassan elpusztulnak az egysejtjeim. Mert attól még tudjuk csinálni. Egyébként mondani való nem változtat. De ez egyébként évről évre így van, tehát hogy a szeptember közepe végétől ez a november végi időszak, ez mindig ilyen. Most azért tekintve mondjuk a Ubisoft pozícióját, te maga biztosan bemersz oda dobni egy AC Mirage-t. Főleg tudva, hogy ez mondjuk nem is akkora megjelenés, mint annó volt mondjuk a Valhalla. Ha én Ubisoft vagyok, akkor azt mondanám, hogy igen. És azért gondolnám ezt, mert az AC az egyetlen kurva erős brandem. Tehát, hogyha van valami, amit bemerek dobni októberre, akkor az valószínűleg az Assassin's Creed. De nyilván már kívülállóként nyilván én sem értem, hogy az AC Mirage-t miért dobják be a darálóba. Én sem értem, hogy miért vállalják be egyáltalán ezt a darálót. Uh-huh. Tehát azért megnéztem a decemberi felhozatalt, és azt hiszem az Avatar van egyedül benne. Kétleg az is most sem. Jó. Én nem értem, hogy ezekből a játékokból miért nem lehet mondjuk kettőt áttenni oda. Hát vagy eddig még lehet, hogy lesz rá példa. Látod, ja, mondjuk most is a múlt héten gondolkodtunk rajta, hogy valószínűleg ezek közül lesznek tiritalizva dolgok, és hogy nem igen. Hm? Most mit, a Lies of P-t nem fognak elpakolni, mert a Lies of P például, jól emlékszem, így Game Pass bejön. Ha? Egy Forza Motorsportot pont ugyanem miatt nem fognak elpakolni. Egyébként de ilyen szinten jó viszonyítási alap a Game Pass, mert a Game Pass-es játékokat nem fogják mozgatni. Mivel ők nekik nem a piacon kell úgymond teljesíteni, tehát nem eladást kell produkálniuk, ezért azokat hótfölösleges mozgatni. Mivel kvázi ingyen van, és itt most nagyon kvázit mondok, ezért azt úgyis letöltöd akkor is, meg kipróbálod, ha mondjuk nem vetted volna meg, mert ott van. És azért nagy megjelenés. Úgyhogy ilyen szinten jól csinálja a Micro, hogy nekik nem kell tologatni ezeket a dolgokat. Meg ők leszarják, tehát őket pont nem érdekli. Az is igaz. Úgyhogy kiadnak játékot, kiadnak, nem adnak, nem adnak. Most éppen ebben a fél generációban nem adnak. Majd de lesz valami. Hát most jön a Forza. Ja, aztán nagyon szeretem. Igen, várom is. Na. Nagyon kíváncsi vagyok. De hogyha már egyébként elkezdtük már pedzegetni az Xbox exkluzív játékoknak a búját, baját és sorsát, akkor beszéljünk egy kicsit a Starfieldről. Starfield infók, mert attól függetlenül, hogy nekünk milyen érzéseink vannak a Starfield-dal kapcsolatban, nem lehet tőle elvenni, hogy azért ez egy hatalmas projekt, és kíváncsi leszek, mekkorát fog szólni. Abszolút majd szerintem nagyon-nagyon szét fogok nézni a különböző vélemények között. Tehát itt biztos el fogok 10-15-20-at olvasni. Még azt sem tartom kizártnak, hogy kipróbálom PC-n. Gyilok, Freyhun, köszi szépen a szubot. Egyébként én tudnék ajánlani egy véleményt, amire adja. Igen? Aha. De nem a tiédet. Majd megbeszéljük adáson kívül. Ja, jó, rendben. Majd elolvasom a lead.hu-s cikket. De kérlek. Na. Úgyhogy jön a Starfield, nagyon sokan várjátok, látszik az eladási listátunk, vagy listákból is, hogy egyébként jól fogy. Érthetetlen okok miért, de jól fogy. Nagy a hype, és volt most egy fejlesztői Q&A, egy ilyen kérdezfelelek, és innen szemezgettem nektek pár információt, amik kiderültek a játékkal kapcsolatban. Egy pár mondatban. Mik voltak ezek? Például, hogy elérhető lesz az úgynevezett játékos elszállásolás, vagy játékos szállás, tehát tudsz magadnak házat venni, illetve nem is feltétlenül muszáj megvenni, ugyanis lesznek olyan játékos szállások, amiket questekért lehet megkapni. Ez egyébként egy jó pofa ötlet, ezt a player housingot most már egy ideje azért tolják a játékok, az ilyen nagyobbak. Általában egyébként MMO-kra volt jellemző, hogy ilyen session alapon megoldották ezt, de jó látni, hogy egy kiterjedésében ekkora játékban is benne lesz. Gyanítom, gyors utazási szempontból van jelentősége. Annyit ígértek, hogy minden nagyobb városban legalább egy darab ilyesmi lesz. Ez nem azt jelenti, hogy minden bolygón, de a nagyobb városokban lesz ilyen. Lesz benne egy olyan trait, ami, ezt nem tudom, miért emelték ki, a játékos karakter szüleit az alapján generálja majd le, hogy te hogyan szabtad testre a karakteredet. Hogy ez miért külön trait, és miért fontos, ezt nem tudom, de ezt is kiemelték. És ha én meleg szülőket akarok, akkor mi van? Szerintem azt is be lehet állítani. Hála Istennek. Ez igazából nem egy olyan megfejtés. Jó, persze, értem, csak én szeretnék teljes szabadságot élvezni a világűrben. Aha. Indítható teljesen, úgymond üres karakter is, ez azt jelenti, hogy semmilyen traitet, tehát semmilyen különleges, nem is tudom, hogy mondjam ezt, képességgel nem rendelkezel. Ugye ezt még annól a régi Falloutok hozták be, biztos volt már előtte is, de nekem leginkább onnan rémlik, tudod, amikor ilyen extra dolgokat tudtál unlockolni, tehát hogy volt egy olyan képességed, mondjuk, hogy te zárakat törtél jól, vagy hogyha valamit meglőttél, az szétrobbant. Ugye ezek ilyen extra dolgok voltak. Általában volt olyan, aminek pozitív és negatív visszacsatolása is volt, vagy csak pozitív, ugye, de nem, itt nem kell kötelező jelleggel kiválasztani, tehát lehet úgymond üres karaktert is csinálni. Aztán mit mondtak én? Még bizonyos tárgyak csempészárúnak fognak minősülni. Ez azért fontos, mert az olyan bolygókon, ahol működik rendőrség, úgymond, egy határellenőrzés, oda ezeket nem lehet bevinni, csak akkor, hogyha megfelelően átalakítod a hajókat, a hajódat, hogy konkrétan csempészárú szállítására alkalmas legyen. Ez egy jó pofa dolog szerintem. Ez tök jó. Hogy ilyen van. Reméljük lesz értelme a játékban. Valószínűleg annyi lesz, hogy meg tudsz venni egy plusz fakkot a hajódra, amire ezeket a dolgokat be tudod rakni, illetve szerintem lesznek külön hozzáköthető árusok, úgynevezett olyan fekete piac, black market, ahol ezeket a dolgokat el lehet adni. Erre már láttunk pár megvalósítást. Vagy küldetések. Az se rossz. Hogy értem? Hát vigyed el, mit tudom én, mondjuk a Neptunra azt a cuccot, amit nem engednek be a Neptunra. Ez a, mit tudom én, a lázadóknak szállítsál fegyvereket, vagy ilyesmi? Zselékutyát, nem tudom mit, és nem lehet bevinni a Neptunra a zselékutyát. Neked meg be kell vinned valahogy zselékutyát, most mondtam valamit. Ez például egész jó. Kurva jó, szívesen. Ez ilyeneket örömmel látjuk. Lesz benne börtön, ami nagyjából úgy fog működni, mint minden egyes RPG-ben ever. Vagyis amikor elkapnak mondjuk lopáson, akkor Nyilván választhatod azt, hogy ellenállsz, vagy választhatod azt, hogy bevisznek a börtönbe, ha bevittek a börtönbe, akkor kifizethetsz egy X összeget, amit automatikusan kiszabadulsz, vagy pedig ki tudsz szabadulni egyébként máshogyan is, tehát mondom, feltöröd az ajtót, kimész, összeszeded a cuccot, ez a szokásos, rengeteg RPG csinálja ezt, lesz benne ilyesmi. Azt mondták a fejleszték, hogy körültekintően körüljárja a bűn és megtorlás témáit a játék, legyen az bármi. Ez szerintem annyiba fog kimerülni, hogyha lelősz valakit mondjuk az utcán, akkor elvisznek a bőrübe. Mert hogy a Oblivion, Skyrim meg ezekben nagyjából így működött. Csináltál valami rosszat, mondjuk lopáson kaptak, vagy ilyesmi, és akkor... És akkor semmiből megjelenik a karhatalom két embere karorragan, amit ez ilyen tipikus Bethesdás cucc. Szuper. Úgyhogy mindegy, lesz benne ilyen is. Mondták, hogy egy ponton beszivároghatunk a skarlátflottába, fogalmam sincs mi az a skarlátflotta, de be fogtok tudni majd szivárogni oda. Ez tök jó. Ami érdekesebb volt, hogy azt mondták, hogy a létező vallások egyébként megjelennek a játékban. Tehát a judaizmus, mit tudom én, iszlám, ezek mind jelen lesznek, de kisebb szerepet kapnak. Tehát, hogy ott vannak, de nem lesz kiemelt jelentőségük, ugyanis három úgynevezett kitalált vallás lesz a központban, ezek köré fognak a frakciók épülni. Híd gyülekezete. Igen. Ez a három pedig a Sanctum Universum, akik azt vallják, hogy Isten fizikailag jelen van a világűrben, vagy az univerzumban, és hogy ő adta azt a technológiát, ezt a kvantum ugrás technológiáját, amivel tudnak utazni nagyobb távolságokat a Starfield-en belül, és hogy ezt azért adta, hogy gyertek és keressetek meg. Tehát ez a vallási filozófiájuk. Hm. Ez egy ilyen, nem is tudom, kicsit a vallás és a tudomány keveréke. Talán. Aztán aztnak a felvilágosodottak, ők egy abszolút ateista szervezet, tehát nem istenhívők, és ők azt mondják, hogy az ember azért van a világon, hogy így egymásra számítson, tehát hogy egymás segítsék, az, és hogy nincsen felsőbb hatalom. Ők lesznek a felvilágosodottak, és lesz az, azt hiszem jól mondom, Varun ház, ami pedig arra építi a filozófiáját, hogy az univerzumot körülöleli egy kurva nagy kígyó, és aki nem hisz benne, azt megeszi. Ez a világ kígyó, mint a germán mitológiában? Gondolom, annak egy ilyen tovább gondolása. Aha. Úgyhogy ez a három kitalált vallás fogja a központi szerepet játszani a Starfieldben. Egyébként, még ha nem is azt mondom, hogy olyan rohadt módon kreatív, de az is tetszik, hogy egyébként a létező vallásokat belerakják, és hogy mellette egyébként megjelentetnek valami újat. Majd meglátjuk, hogy milyen sztorit írnak köré. Aztán mit tudunk még? Mi ez? De semmi, csak azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a vallások esetleg a karakterlapon, akkor megadod a karaktert, előre kiválaszthatóak lesznek-e, és hogyha ezeket látja a Bethesda, akkor milyen következtetést vonnak le abból, hogyha mondjuk a játékosok 70%-a szientológusnak jelöli. akkor ezt kivonják, hogy érdekes dolgot fejlesztünk fel. Lehet, hogy azt nem lehet megadni majd, hanem csak a... ezeket az alternatív vallásokat tudod választani. Á, értem. Hogy ne menjenek bele ilyesmivel. De az milyen gáz, lehet, hogy megcsináltak egy tök jó világot, meg skifi, meg nem tudom, és azért szedik szét, mert a szientológia nem úgy van benne, mint ahogyan kellene, és ott vannak tudnék, hogy annyi minden más tud a játék, nem, ezért szedjük szét. Márpedig Xenunak ott kell lenni. Ennyi. Na, mit tudunk még? Összesen 20 karakter lesz a játékban, akik valamilyen formában csatlakozhatnak hozzánk, ezt azért annyival kiegészítették, hogy 4 karakternek lesz kiemelt jelentősége. Na most én a Bethesdából indulok ki, ezt úgy értelmezem, hogy megírtak 4 karaktert, akiknek lesz bármiféle interakciója, voice acting jelek hasonló, és lesz egy csomó ilyen sablon Józsi, aki be tudsz állni hozzátok a csapatba. Ez a 20 karakteren belül van, ez a 4 egyébként. Úgyhogy, ja, elszámítsunk 4 kidolgozott, meg 10 statikus NPC-re. legalább sok lesz belőle. Egyébként szerintem olyan nagyon sokra nincs igény. Nem. Ha tényleg akkor a játék, amekkorának mondják, akkor ennek az újrajátszhatósági faktorát nagyban befolyásolja az, hogy kurva hosszú, és ha a végére érte, nem biztos, hogy előre akarod kezdeni. Téged érdekel a játék amúgy? Ilyen casual módon, hogy kíváncsi vagyok. Nem szeretnék róla úgy véleményt alkotni, hogy nem olvastam utána, néztem meg olyan embereknek a véleményét, akire adok, és próbáltam ki. Ki fogom próbálni PC-n, de biztos nem fogok beletolni több száz órát. Na most megleptél. Miért? Nem semmi, csak azt hittem, hogy... Én a Skyrim-mal is annól nagyon sokat játszottam, csak a mások azt évekig játszották, modolták, jött beletartom, én amikor kijött, akkor játszottam vele két hetet, kipörgettem a sztorit, azt annyi volt. Hm? Jó játék volt, nem veszem el. Szoktuk a sükrümmel itt viccelődni, de attól az még egy jó játék. Ugyanúgy, hogy az Oblivion-t, meg a Morrowind-et is szerettem. Persze. Egyébként meg is tagadnám azt a lehetőséget. Láttam valahol kommenteknél, nem a legutóbbinál, vagy lehet a legutóbbinál, vagy azelőtt, nem tudom, hogy szerintem sokan elcsúsznak azon, hogy amikor mondjuk például ilyen esetben a Skyrim-mal, mint negatív példával hozakodunk elő, az nem azért van, mert a Skyrim-ot nem szeretjük. Tehát szerintem ez azért konszenzuson vagyunk. De nem az a baj, hogy a Skyrim az egy rossz játék lenne, messze nem erről van szó. A Skyrimnak a piaci pozícionálásával van problémája, nem alapvetően a játékkal. Tehát itt a Skyrim-ság igazából, meg a Skyrim jelenség igazából, ami a problémát szokta jelenteni. Ezt normális ebben egyébként nem kéne elmondani, de szeretném, hogyha... Mi nem a játékokat utáljuk, hanem akik készítik. Az te vagy. Én mindenkit szeretek. Igen. Mm? Akkor miért kínzol engem folyamatosan? Szeretetben. Ja, értelek. Akkor minden. Annyira meg vagy savanyodva, hogy az szeretetet nem tudod érzékelni. Na, akkor egy fél liter breteklé után, hogy mi jött a következő. Kellett, ez neked látod. Nagyon jó. Na, és akkor mi van még itt a Skyrim-ek kapcsolatban? Mi ez Starfield? Igen, még egy pár info van. Különböző őrposztokat hozhatunk létre, amihez hozzá lehet rendelni majd egy-egy karaktert. Itt annyival egészítették ki, hogy ez ilyen egyszeri díjba fog kerülni, tehát nem kell folyamatosan fenntartani a kolóniákat, hanem egyszer kifizeted, és akkor ott van. Gondolom, ennek megint olyan jelentősége van, hogy leraksz egy ilyen őrposztot, akkor oda az inventoriba pakolgatod cuccokat, akkor nem viszik el gyors utazás, meg ilyesmi. Gyanítom, hogy ez ilyesmi lesz. Ami nekem érdekes volt, hogy a hozzánk társuló nem játékos karaktereknek a képességei nem fognak fejlődni. Tehát a sajátunk igen, az folyamatosan fejlődik, meg fejleszthető, viszont a nem játékos karakterek képességei nem fognak fejlődni, viszont elvileg stackelni fognak a sajátjainkkal, tehát hozzáadódik az érték, amit ők képviselnek, de az sosem lesz erősebb. Uh-huh. Úgyhogy ez volt, még odaírták, hogy nagyon sok gomb lesz a Starfieldben. Gomb? Konkrétan, ha megnézed. Egy nyomó gomb, vagy? Ennyi, gomb, button, ennyi volt. Erre itt a hír. Sok gomb lesz a Starfieldben. Mondjuk az angol buttonnek mondja, ugye a begomboláshoz használhatott gombot, úgyhogy lehet lesznek ilyen elszórt gombok valahol. Lehet. Figyelj, én most őszinte leszek, szerintem egyébként, nem tudom, csak mint rezgést érzek a levegőben, nem tudom ezt ebben mondani, én nem tartom kizártnak, hogy a Starfield az idei év egyik legnagyobb meglepetése lehet. Na, akkor felteheted a 146. üveg bort, mert én ennek a pontosan az ellenkezőjét látom. Igen? Szerintem az idei évnek az egyik legnagyobb bukása lesz. Na, jó, de te azt illetve nem olyan szinten lesz bukás, félreértés ne essék, hogy anyagilag, mert ebben az értelemben nehéz lenne róla beszélni. Én szerintem ez egy ilyen halálközépszerű, ilyen nagyon maximum 80 pont körüli játék lesz. Ami nem azt jelenti, hogy rossz, azért a 80-as léptékben bőven nem ezek a játékok vannak, de ez a tipik Bethesda játék. Rengeteg opció lesz benne, és egyébként halálbágos lesz, és a fele nem fog működni. Biztos vagyok benne, hogy bagos lesz, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok gond lesz vele kapcsolatban, de én arra is látok esélyt, nyilván nem lehetek biztos benne ebben a részében, hogy szerintem ebben az emberek lehet, hogy imádni fognak elmerülni. Lehet, hogy ez egy olyan világ lesz, hogy így elmászkálnak, bejárják ezeket a bolygókat, és nyújt annyi eufóriát, amit mostanában nem. És itt bedobok egy olyan szempontot, amit felhoztam az Armored Core mellett is, és felhoznám a Starfield mellett is, csak más vetületben. Őszintén szólva, mikor kaptunk utoljára olyan játékot, ami tényleg ilyen, mondjuk ilyen Mass Effect-szerű sci-fi? De ennek nem sok közel van a Mass Effect, ez azon kívül, hogy az űrben játszódik. Űrben is játszódik, meg különböző bolygókra tudsz menni, azokat fel tudod beíteni, mint az összes sci-fi ever. Hát nem az összes sci-fi ever, rengeteg olyan sci-fink volt, amiben könyarban nem voltak ilyesmik. Például? Például mondjuk a Bulletstorm. A Bulletstorm az egy ilyen lövölde szar volt, bazd meg. Hagyjál már fősággaiddal. Én tágan értelmezem a sci-fi. Sőt, a Warcraft 3-ban sem volt. De Warcraft 3 az nem, is legalább annyi, az sci-fi, mint... Tényleg? Megúrják. Nem, figyelj, őszintén szóval, ha az elmúlt időszakot megnézed, akkor ez egy üde színfolt. De most tényleg. Ott van az a Massive Online űrhajós játék. Mi a tökem a... Nem Destiny. Star Citizen? Nem a Star Citizen, egyébként a Star Citizen is körülbelül ugyanez. Körülbelül, de a Star Citizen az ehhez képest lópikor. Ami, aminek az alapjáték még ZX Spectrumra jött, és utána egy pár éve jön. A VR változata is van, te is nagyon szereted a... Battlezone. Elite Dangerous. Elite Dangerous. Na, tényleg Elite Dangerous. Elite Dangerous is egy tök jó játék, de van egy nagyon behatárolható közeg, aki játszik vele. Szerintem a Starfield még nagyjából annyit sem fog tudni. Máshogy nyilván nehéz összehasonlítani, mert ez nem feltétlenül RPG, ez meg inkább RPG, de mégis nagyon nyomatják ezt az űrhajós vonalat, és egyébként nekem pont az űrhajós része érdekelne a legjobban, viszont akárhányszor láttam működés közben a játékot, mindig az működött a legrosszabb. Én egy perc, én nem azt mondtam, hogy nincs ilyen játék, én azt mondtam, hogy mostanában nincs ilyen játék. Jó. És Armored Core-ra is akciójátékot is kaptunk már. Persze. De mostanában nincs, és a Starfieldhez hasonló játékot sem fogunk kapni belátható időn belül. Korábban se nagyon... Utóembélet. Hát az Outer Worlds 2 jön majd. Talán majd valamikor. De az léptékre nem lesz ekkora, viszont ami... Az Obsidian jobban besűríti a tartalmat, viszont nekem ezért jobban is működik. Úgyhogy én játszottam, megvan az Outer Worlds 1, megvettem megjelenéskor. Szerettem, de nem tartott azért annyira benn, mint mondjuk ha másik Obsidian játékot akarok mondani, mint mondjuk a KOTOR 2, amit már millió egyszer végig játszottam. Meg nem tudok felülemelkedni azon, hogy ezt a fajta szabadságot, és ez nagyon hülyén fog hangzani, ekkora fajta szabadság szerintem halálosan fölösleges és kontraproduktív egy RPG-be. Tehát amikor szétdarabolod ennyire a játékot, hogy 101 millió felé el tudsz menni, az azt jelenti, hogy nincsen egy koncentrált tartalmad, ami bent tud tartani, hanem azzal próbálod kikompenzálni, hogy egy akkora játékteret adsz, ami ettől így elveszi a figyelmet. Hogy azt is megnézem, és igazából a játékkal nem haladsz, úgymond. Mint a gyűjtögethető lófaszok. Zeldával is volt nekem ilyen problémám, hogy ott is kibasztak egy ilyen halál nagy büdös pusztába, és akkor ez a... Te is mondtad, hogy például a sztorit nem is csináltad, hogy mentél itt, csináltál valamit, ott is csináltál valamit, aztán egy idő után eleged lett belőle, és ott hagytam. Jó, de azt nem passzióból csináltam, hanem meg kurvára lekötött. Egyébként nem is játszottál az utolsó két Zeldával. De. Se a Tears of the Kingdom, se a Breath of the Wild-dal játszottam. De vagy játszottál, az kéne Switch így. Nem kell hozzá Switch, sőt a Tears of the Kingdom-hoz. Mindjárt kitaláljuk, hogy a PlayStation-en játszottam Breath of the Wild. PC-n? PC. A P-be jött. Na. Úgyhogy mondom, ezt én érzem így, tehát szerintem egy picit vissza fog csapni ez a rohadt nagy szabadság. Főleg abból adódóan, hogy ekkora világot, ha csak a fele igaz annak, amit állítottak, úgy összerakni, hogy abban ne legyenek komoly technikai problémák. Az a Laz Engine alá, amit a Bethesda tervezett, azzal a tapasztalattal, ami a Bethesdának volt eddig, hát finoman szólva nem vagyok túlságosan magabiztos benne, hogy ez így működni fog. Ne legyen igazam, legyen a Starfield egy kurva jó játék. Abban biztos vagyok, hogy olyan szinten jó lesz ez a Micronak, hogy évek óta először lesz indulója valamilyen kategóriában a Game Awards-on. Mert egyébként Microsoft kiadású játékok nem nagyon voltak mostanában semmilyen kategóriában. Én a sztorira leszek rohadtul kíváncsi. Hogy milyen olyan történetet tudnak írni így a galaxisban, ami tényleg odaszögezi az embert, és izgalmas, és nem az lesz, hogy hű, figyelj, kalózok mennek jobbra-balra, elrejtettek egy dobozt az egyik bolygón, valami furcsa technológiát a harmadik bolygón, meg elástak valami hülye faszt a negyediken. És szedd ezeket, gyűjtsd össze mind, és akkor jó lesz, és nem így ilyen volt Starfield. Szerintem fősztorit nem tud írni a Bethesda. Az jó lesz. Mellékküldetésekben egyébként nem annyira rosszak, de hogyha visszaemlékszel, szerintem... Talán a Morrowindnek még működött valamennyire a fősztoria, az Oblivion-nél nem volt jó, az sükrümése volt jó. Tudtál mellett ezer más dolgot csinálni, de a fősztoria, konkrétan a fősztori szerintem kifejezetten gyenge volt. A Fallout 3-4-nek kifejezetten szar volt a fősztoria. A New Vegas-t azért nem mondom ide, mert az Obsidian volt és ott működött. A New Vegas az kurva jó volt. De hogy ők nem abban jók, hogy ők ilyen nagyon mélyen szálltó sztorikat tudnak írni. Feltölteni a világot mindenféle szarral, azt aláírom, meg a mellékküldetéseket is egész jól össze szokták rakni, de szerintem fősztorit ők nem ülnek jót. Ez jó lesz, hogyha ezt mostanára sem sikerült megoldani. Bár itt azt írja Vilavic, hogy Vélsen írja a sztorit, és most nekem az nem ugrik be, hogy kicsoda. Ja, Far Harbort, meg a Nick Valentine karakterét. Jó, passza. Legyen úgy. Jó, reméljük. Mondom, nem kell a negatív hatásommal egyetérteni. Így szerintem. Nekem ilyen megálltásaim vannak a játékkal kapcsolatban, aztán majd cáfoljanak rám, tényleg, tökre örülnek neki. Na, majd figyeld az érkező videómat. Nem tudom, hogy csak olyat nézem meg, akinek adok a szavára. Na. Figyelj, aki nem találja a karakter kosztumizációt. Tudod, mint vége az adásnak, és megmutatom. Jó, rendben. Még mindig a karakter kosztumizációról beszélek, ha ezt gondoltam. Jó, oké. Na, ez a filmes téma jön, úgyhogy most... Vilavic egyébként most, amikor ezt a felvételt csináljuk, még nem kaptam meg a Starfield kódot. Jeleztem az illetékesnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon várom. A hírt azt olvastam, hogy a héten... Tehát elkezdted előtölteni, nem? Előtöltöttem. Ja igen, 100 giga, úgyhogy érdemes előtölteni, mert a megjelenés napján kezditek el letölteni a játékot. Kurva élet, hogy aznap nem fogtok belejátszani. Azt hiszem Xboxon már előtölthető, PC-ről meg... PC megtán jövő héttől. Szerintem PC-n is előtölthető, de már nem vagyok benne biztos. Már semmire nem tudom. Xboxon biztos. No. Beszéljünk egy picit filmekről, aztán majd zakatolunk tovább az Xboxos hírekre, még mindig. Filmes cucc, ezt én is olvastam egyébként, és rahatul meglepett, hogy Craig Mazin, mi volt az a Chernobyl-nak, illetve a The Last of Us-nak a producere? Írója is? Showrunner. Jó. Tett egy olyan elszólást, hogy vélhetően a sorozat az 4 évados lesz. Most éppen úgy állnak a dolgok. Igen. Ennél többet nem tudunk, de egy hír még volt mellette. Én úgy tudom, hogy annyi volt, hogy a második, harmadik évad fogja a második részt feldolgozni. Második, harmadik? Igen, akkor mit szét akarják szedni. Akkor a negyedik mit fog csinálni? Tovább viszi. Ja, értem. Szerintem mire odáig eljutnak a sztrájkkal, meg mindennel együtt, már ki lesz az új Last of Us. Lehet. Na de volt itt még valami, ami viszont nincsen benne ebben a hírben, amit ide raktál. Ezt máshol olvastam, hogy ugyanebben az interjúban a Craig Mazin mondott egy olyat, szellőztetett egy olyat, hogy ők tudják, hogy ebben a témában, mármint így Last of Us témában a meglepetés, meg a sokkolás, az nem áll távol ettől az egésztől, úgyhogy megpróbálnak, hogy egy olyan színész próbálnak majd találni Abby szerepére, aki alkalmas a szereplő, de valószínűleg sokan meg fognak lepődni. Ebből azt mondták le sokan, hogy már megvan, hogy ki fogja játszani. De egyébként szerintem valószínű. Mindegy, ezt csak így mondtam, hogy tudjatok róla. Ugye az sem titok, hogy a The Last of Us sorozat valószínűleg jövőre az Emmyn. Valamelyik díjátadón komoly kandidát. Sőt, a Golden Globe-on, ugye, amitre sokáig úgy tekintettek. Aranymálnál. Egyébként lehet, hogy arra is fel fogják terjeszteni, ugye ez nem zárja ki egymást. Igen. Hogy, azért annyira nem volt rossz, tehát nem volt rossz egyébként a sorozat. A végét szerintem elsiették egy kicsit, meg volt benne pár érdekes döntés, de még mindig azt mondom, hogy az erősebb adaptációk közé tartozott. Hát jobb volt, mint a Witcher. Annál jobb volt, igen. Mondjuk ez nem egy nagy ugródeszka. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ebből kihozni, viszont már nem várom lázasan a második évadot. Én tudod, mit várok a második évadot kapcsolatban? Mennyien fognak kiborulni az emberek? Szerintem sem ennyire. Szerintem egyébként sorozatban ezt jobban el lehet adni. A, videójátékoknál volt ezzel kapcsolatban, ez egy nagyon újszerű élmény. A sorozatoknál azért láttunk már ennél különbet is. Most te a Trónok harcára gondolsz? Nem, messze nem a Trónok harcára gondolok, hanem már azért... a csavarra gondoltam, tehát hogy ugye tudjuk, mindenki tudja, szerintem nem spoiler, hogy mi fog történni a következő évadnak az elején. Nem hiszem, hogy az emberek annyira kötődnek a sorozatban Joelhez, mint amennyire a játékban kötöttek Joelhez. Nem. Meg addig még Pedro Pascal ledolgozhatja az Nimbus-át a békaseggő alá. Úgyhogy az még ott alakulhat. Hát tudjuk pontosan, hogy... Miben befolyásolná ez? Hát például, hogy ő alakít, itt nagyon sok minden múlik a színészen. Tehát tök mindegy, hogy Joel mennyire kedvedik, ha ránéznek a színész, és azt mondják, hogy akkor azzal sok mindent nem fognak. Hát a sok ideje már nem lesz, tehát sok ideje már nem lesz elbaszni. Hogyha nagyjából adaptálják a történetet, akkor ugye jó elején eltűnik. Bár valami olyasmit magyaráztak, hogy talán a második évad a játék első és második része között eltelt időre fog fókuszálni, és majd a harmadik évad kezdi el feldolgozni a Last of Us 2-nek a történetét. Na hát ez baromi jól hangzik, akkor ezek szerint lesz egy teljes évadnyi fillerünk? Gyakorlatilag igen. Hát ez ami egyébként jó. Nem lenne szerintem baj, mert meg lehetne jól oldani, csak ott aztán el lehet engedni a képzeletet, mert ugye arról viszonylag keveset tudunk, hogy mi történt a két rész között, és akkor ott nem fognak majd... Ha nem csinálják meg nagyon szarul, akkor nem fognak rúgdosodni az emberek, hogy nem lett hitűen adaptálva. Viszont érdemes lesz figyelni akkor ezt a fillert, mert hogy ugye állítólag már megvan írva a The Last of Us harmadik részének a története. Elképzelhető akkor viszont, hogy a második évad az tartalmazni fog olyan szegmenseket, ami a harmadik játékban fog majd kiteljesedni. És értelmet kapni. Hát, hogyha a kettő között... Ja, hogy ami majd onnan utal előre? Aha. Azért, hogy majd a harmadik évadba be tudják rakni a régi karaktereket, egy visszatekintés. Ennyire nem gondoltam túl, de benne lehet. Jó. Én ezzel is kiegyezek. Figyelj, ott van, tehát tudják nagyon jól, szerintem megkapták a scriptet a showrunnerek, hogy mi lesz a folytatás, mit terveznek, mert szerintem sztori alapon már abszolút ott vannak, hogy ha más nem, akkor a faction sztoriát, hogy valamit tudnak. Uh-huh. Meg ez még odébb van, tehát szerintem, nem is tudom, mikor jött szerinted a leghamarabb a második évad? Ilyen 25? 26? Őszinte 26. Rá kéne lépni ám a gázra, mert nem feltétlenül úgy kéne megoldani a Ellie-nek mondjuk a nem újra kasztingolását, hogy megvárják, hogy felnőjön. Hát az HBO egyébként ebben rettenetesen béna, tehát ők úgyhogy a Sárkányok háza, ami egy Trónok harca spin-off. Én ezt el is fejtettem, hogy volt bazd meg. Nekik a Trónok harca volt a sorozatzászlós hajójuk, és bazd meg nem terveztek a második évaddal. Lement az első, és utána néztek, hogy ja, még el se kezdtük írni, és így, mi van? Ezt mi kell megírni, hát az már megbotol. Most jönnek a hírek, hogy ja, hát igen, azt már tudjuk, hogy rövidebb lesz, mint az első évad. Érted? Rövidebb lesz a második évad a Sárkányok házának. Az első évad is akkor mi 8-10 rész volt. Aha, de nézem, hogy basznek, tehát minek? És amit mondasz, hát figyelj, hogyha le tudják zárni idén ezt a sztrájkot, ami egyébként mindkét félnek az érdeke, akkor is jövőre tudnak megindulni érdemben a munkálatok. Hozzáteszem egyébként az íróknak olyan nagyon nem kell befeszülni, tehát el tudom képzelni, hogy egyébként otthon már írják azt, hogy meglegyen az ár. Az AI már írja. Ja. Tehát szerintem egyébként az nem lehet nehéz, hogy lesz. Neil Druckmann magára fogja ezt vállalni, ne aggódja. Nem lehet meg. Gondolod, hogy ez egója elbírja? Szerintem simán. Az meg, megírom én. Kíváncsian várom. Én bírom az öreget. Mit hoznak ki belőle? Figyelj, én egyébként így kicsit gáz vagyok ebből a szempontból, mert... Nem csak ebből a szempontból. Jó, oké. Ezen ugorhatunk. Ez ilyesfajta megerősítést, tehát bármikor nyújtok neked. Jó. Oké. Tehát én egészen addig, amíg nem csalódok szakmai szempontból Neil Druckmannben, addig nekem semmi bajom nincsen vele. Most az, hogy egyébként ő mint direktor, meg nem tudom mi, hogy azon kívül mekkora fasságokat tud összehordani, az olyan dolog, hogy talán nem kéne, de emiatt én nem fogok ezen nagyon túlpörögni. Max annyi, hogy szállítja a kontentet a reflektorhoz, örülök neki. Ja. De én nagyon bízom benne, ha ki fog gördülni az ő fennhatósága alatt egy olyan játék, amit kifejezetten utálni fogok, akkor fog ez a véleményem megváltozni. Na, én viszont nagyon tudok csalódni. Azt aláírom, csalódni azt kurvára tudok. Tehát valaki letesz 10 kurva jó játékot az asztalra, és egyet tesz le, ami szar. Nem az, hogy közepes, egyet, ami szar. Az nekem onnantól kezdve inflálja az előtte lévő 10-et. Szarul működöm, elnézést. Mondtam neked, hogy nem, lemezeknél is ez van. Van egy zenekar, sorra adják. A Death Stranding neked elinflálta a Metal Gear-eket? A Metal Gear-eket nem, de Kojimát igen. Jogos. Jogos. Ugye, ezzel abszolút egyetértek. Nem tudom, lehet, hogy én is csak azért voltam rá berágva, amit a saját franchise-ával művelt. Szerintem, hogyha egy teljesen új IP-hez nyúlna, akkor marhára nem érdekelne, hogy milyen fajta üzenetet próbál áttuszkolni rajta. Aha. Úgyhogy meglátom, csalódjunk itt is pozitívan. Azért a Naughty Dog házatájáról hallani nem túl jó dolgokat. Ugye, ha csak a Factionsről és az amögött lévő most már iszonyatos időről, és arról, hogy kvázi újra kellett kezdeni a fejlesztést, mert a Bungie azt mondta, hogy ez így egy rakásszar, és nem lehet marketingelni. És hogy utána rögtön bejelentették, hogy készül a Last of Us 3. Úgyhogy... Tehát pont arról beszélgettünk valamelyik nap a Discordon a srácokkal. Tudjuk egyáltalán, hogy például a Sony mi a szart akar mondjuk jövőre kiadni? Nem tudjuk, mit akar kiadni, és most feldobok neked egy nagyon-nagyon meredek dolgot. Ez pár napja villant be, el is felejtettem, de most megint felmerült bennem. Emlékszel, hogy volt egy olyan vállalása a Sony-nak, hogy kifogadni valami... 10 darab? 10 darabot. 10 darab, nem pay to win, hanem micsoda? Live service játékot. Live service játékot. Valamikor... 25-ig? 25-ig bezárva. Szerintem magabiztosan mondhatjuk, hogy 25-ig nem fognak 10 játékot kiadni. Hát ez azt jelenteni, hogy jövőre ki kell adniuk mindent. És most dobom be azt, ami az én elméletem. Mi van akkor baznak, hogyha ennek a felét egyébként már láttuk? Csak nem kapták meg ezt az implikációt. Hogyha a játékaik nagy részében... Kettőt láttunk. Egy rakás játéka megjelent a Sony-nak. Mi van, ha azokban benne kellett volna lennie már valamiféle live service modellnek, csak az utolsó pillanatban... Most mondok neked valamit, például azért nem is tudom, milyen Sony játékok jöttek mostanában. Mondjuk a... Hát ugye a Square adott ki két játékot, a Forspoken meg az FF16-ot, belső fejlesztésű játékok szerintem ide nem volt. Tavaly évvégén jött a Ragnarök. Igen, mondjuk, hogy a Ragnarök, mondjuk, hogy a Horizon. Bebaszott hogy volna. Mi van akkor, hogyha egyébként volt egy olyan elképzelés, hogy ezek kapnak valami live service lábat, csak az utolsó pillanatban hasonlóan kihúzták alóla a szőnyeket, mint ahogyan a Naughty Dognál kihúzták. Sőt, egyébként ez alátámasztaná, hogyha volt a Sony-nak mondjuk már 4 vagy 3 komolyabb csalódása előző brendeknél, akkor lehet, hogy bevonták a Bungie-t, hogy akkor nézzen rá a Naughty Dogra, hogy ők egyébként jól csinálják-e, és már abból lett hír, hogy mit buktatott meg a Bungie, és nem abból, hogy korábban a minőségi teszteknél elvérzett ez már korábban, mert egyébként, ha így vesszük sorra a játékokat, talán összejöhetne 25-ig az a 10 játék. De így, hogy egy sincsen még kint, idén már nem is lesz. Kettőt láttunk valamilyen formában. Az egyik az a heistos játék volt, amit ugye a Choice csinál, ami a Sony konferencia elején volt, az úgy legalább most már nagyjából elképzelésünk, hogy mi lesz. Ugye a másik, amit bemutattak, ott abból kurvára nem tudod, hogy mi a szar lesz, mert mutattak egy űrhajót, ami hiperűrt ugrott. A Control vagy Control vagy valami. Nem Control, az nem a Remedy, az a, mi volt ez, valami. Conquistador? Nem, valami. Majd bedobja a chat ide mindjárt. Úgyhogy azok voltak. Concord, köszönöm. Concord. Na most ezen kívül akkor még kéne lenni a 8-nak, amiből mondjuk jó eséllyel egy a Last of Us. Aha. Meg tudjuk azt, hogy vannak Horizon spin-offok, ami multiplayer központú lesz, tehát ez akkor mondjuk eddig 4. És még azt hiszem talán 2 stúdióról tudok, aki konkrétan dolgozik projekten ilyenen, de az még mindig csak 6, akkor még mindig kell lennie 4-nek. Ebben benne van az is egyébként, hogy a piacról vásárolnak valamit. Bőven, igen. Az is benne van. Illetve amiről a múltkor beszéltünk, hogy vannak játékok, amiknek idén kellett volna megjelenni, idénre volt tervezve a megjelenése, és direkt módon tolták át jövő évre. Tehát lehet, hogy egyébként van 2-3 olyan live service játékuk, amit azért nem is promóztak, mert ők már tudták előre, hogy nem fogják idén kiadni őket, holott már készen vannak. Így kijöhet. Nem tudom, miért pont a Last of Us-os blokknál jut eszembe, de feltennék még egy kérdést. Hol a faszomban van a Silent Hill remake? Arról olyan mél a kus van. Ha, még ide bedobhatnák, tudod, hova? Én beraknám az LMV 2 és az Alone in the Dark közé. Ja, egy kis stílusban passzolna csak így. Bár a Gamescom-on egyébként ott lehet. Mert fogunk majd beszélni majd a beszélünk Gamescom-ról. A Gamescom-ról, igen. De szerintem nagyon elkalandoztunk, fejezzük be a filmes részt, és akkor utána ezek a témák is fel fogunk jönni. Volt még egy filmes hírünk, ez pedig az, hogy bejelentették, hogy készül az élőszereplős Jack and Dexter film. Nekem itt ezzel csak egy bajom van, mi a szarér élőszereplős? Mi halottak játszak? Hát nem, de a Jack and Dexterből szerintem animációs filmet lehetne készíteni, halálfölösleges élőszereplőset. Viszont gondolom, hogy nagy büdzsével megy, mert Tom Holland fogja alakítani Jacket, és Chris Pratt lesz Dexter. A rendező az pedig Ruben Fleischer. Odaírtam a Ruben Fleischer mögé, hogy legyen. Ő csinált az Uncharted-et? Na, akkor Tom Hollandon már dolgozott, igen. Csinált adaptációt. Meg a Zombielandet is csinálta, tehát talán egy ilyen vígjátékot el tud vinni. Tudod, mi ezzel a bajom? Az egyik az, hogy Tom Holland nemrég jelentette be, hogy ő most fél éve, egy évre visszavonul a színészettől, mert valami olyan alakítása volt, ami kurvára megviselte. Ez? Nem. Mondjuk el tudom képzelni, mert egy Jack and Dexter filmhez azért kell gyomor. De én csak gonosz vagyok. Tudom, hogy szereted a Jack and Dextert. Egyébként nem különösebben. Komolyan? Nekem ugye arra váltottak a Naughty Dog, mikor a most tudom, hogy a Eurocomnak, vagy a Universalnak, vagy valamelyiknek eladták a Crash jogokat, és utána ugye új saját franchise-t hozták létre a PlayStation 2-es erába a Jack and Dextert. Nekem olyan nagy, mivel nekem az volt az egyetlen PlayStation generáció, ami kimaradt, ezért engem oda olyan erős szálak nem fűznek. Örülök neki, hogy lesz ilyen, csak... Tudod, mi a jó ebben a választásokban, mert a Tom Holland ugye ő volt a Nathan Drake az Uncharted filmben, Chris Pratt meg a Mario volt a Mario filmben. Úgyhogy ő adta a hangját. Úgyhogy... Tényleg? Aha. Nem ő volt a... Nem, bármilyen hihetett. Nem, nem Jack Black volt a Browser? Nem. Nem. Te. Te. Várjál, Balázs, ez honnan szedted ezt az infót? Nem tudom, mi volt. Az X-ről, tudjátok, az egykori Twitter. Screen Time-ról. Az meg lehet, az megbízható egyébként. Honnan? Figyeljetek, mi csak kőkemény tényeket hozunk, és annak kapcsán ja, konteózunk. Azért konteó műsor vagyunk. Na igen, mondom, annak kapcsán konteózunk, de az összes elméletünk betonbiztos alapokra épül. Ja. Ez egyébként azok alapján, hogy mennyire előre meg szoktuk jósolni, hogy mi a szar fog történni, mert én már nem tudom. Figyelj, ez a szabad szellem. Mm. Igen, mint a Mustang szellemiség, tudod. Szabadon vágtál az uparipa. De beszéljünk arról, hogy mi lesz itt. PS Exclusive közlik Xboxra ez a God of War? Nem. Történt egy nagyon érdekes dolog. Egy pár nappal ezelőtt lehozta több portál is, hogy Final Fantasy 7 remake jön Xboxra. Arra alapozták ezt az egészet, hogy az Xboxnak a brazil profilja, Twitter profilja, azt hiszem, lehozott egy apák napi posztot, az most volt, azt hiszem, augusztus 14-én Brazíliába, ahol különböző játékokból voltak ilyen apa-fia bevágások, ami hasonló felirett a portugálul, és 9 játék volt ott, a 9-ből 8 Xbox-ra is megjelent, vagy Xbox exkluzív cím volt, és a 9. pedig a Final Fantasy 7 remake-ből volt kivágva, és ugye mostában többször beszéltünk már erről, hogy így szeretik így tízelgetni az Xbox-os megjelenéseket, aztán általában pofára esés a vége, mint mikor a nem is tudom, a CFO, vagy ki a tököm, az a csajszik, ki rakta Twitterre az Elden Ringet, és akkor mondjuk, jön az Elden Ring, jön Game Pass-be, ott van, ott, ezért lehozták, te is mondtad, hogy a csaj többször csinált ilyet, hogy tudod kirakott ilyen játékokat, és utána azok jöttek Game Pass-be, aztán mondta, hogy ja, bocs, csak torolkodtam. Ilyen közben ezt a parasztot. Nem így mondta, hanem, hogy nem gondolta volna, hogy ebből majd azt szűrik le, hogy mindegy. Úgyhogy most is nyilván beindult a gépezet, mindenki lehozta élesbe, hogy akkor a Final Fantasy VII Remake érkezik Xboxra, ami egyébként nem volt teljesen alaptalan elképzelés abból a szempontból, hogy ugye pont nemrégen beszéltünk arról, hogy Phil járt a Square Enix-nél, és ott hagyott egy bőröndöt vastag bankókkal, hogy akkor ezt az együttműködést ezt picit így megolajozza, és akkor ugye volt egy bejelentése Takashi Kiryunak, hogy amikor csak lehetséges, akkor a csapat megpróbálja Xboxra is elhozni a játékait, hogy a világ minden pontján tudják élvezni. Úgyhogy ilyen szinten összevágott, meg időben is összevágott a kettő, de ugye annál a megegyezésnél csak a Final Fantasy 14, tehát az MMO-nak az Xboxos portját erősítették meg, mást egyelőre nem, és hát azóta meg is cáfolták ezt az infót, tehát nem fog érkezni a Final Fantasy 7 Remake Xboxra, hozzáteszem, még nem. Megmondom őszintén, hogy szerintem nyugodtan ki lehetne adni, nem is tudom, 5 éve, 3, nem, várjál, mikor, 2020-ban jött a... Prevgen végén, 19-20, nem tudom pontosan, hogy beírjátok, jött ugye a 7 Remake, azóta kapott egy elég érdekes PC-s portot, maradjunk ennyiben. Ugye ami, ott volt az, hogy bementél az opciókba, és volt két lehetőség, a fényerőt tudtad állítani, aztán meg a felbontást, és ennyi volt a vége. Talán az volt egyébként, már ezen is javítottak. De nem, még nem jön Xboxra. Bár szerintem mondom, egyébként nyugodtan jöhetne, tehát azért az exkluzív időt már jól megülte. Abszolút. Egyébként milyen érdekes, ez is akkor kezd el szivárogni, amikor múlt héten éppen arról beszéltünk, hogy a Square Enix szeretne közelíteni az Xboxhoz. Hát szeretné megkapni azt a pénzt, ami a Xboxnál van, teljesen érthető módon. Azért elég vonzóak azok az aktatáskák, meg bőröndök. Meg ennyi idő távlatából, tehát figyeljük, végül is már megdolgoztak azért a lóvéért, amire annó megvette a Sony az exkluzivitást, tehát nem arról beszélünk, mint hogyha most a, ugye most mikor? Másfél hónapja, nem, két hónapja, mert júniusban két hónapja jelent meg az FF16, ugye tudomásunk szerint fél év exkluzivitás van rajta, most tudomásunk szerint ugyanennyi volt annó az FF7 remake-en, évekkel ezelőtt. Tehát ez nem olyan, mintha most bejelenteni a Square Enix, hogy akkor mitől szeptember 15-én megjelenik a Final Fantasy 16 Xboxra, ez teljesen más helyzet, én ezért is tartottam elképzelhetőnek, de úgy néz ki, hogy egyelőre még nem. Egyébként meg, hogyha ki is adnak, szerintem ennek már nem nagyon van jelentősége. Egyébként tehát aki akart a Final Fantasy 7 remake-kel játszani, az szerintem már játszott vele. Abszolút. Hát most márról beszélünk, ugye, hogy jövő év elején jön a Rebirth, a folytatása. Új, nagyon várom. Kíváncsi vagyok, milyen változások lesznek az alapjátékhoz képest. Kéne próbálni az első részt. Na jó, beszélj még a Final Fantasy-ről, mert látom, hogy remeksz. Ja, ezt azért raktam csak ide, mert ez egy valamilyen szinten idevágó hír, hogyha már Square Enix. Szerintem ugyanez a faszi beszélt. Nem, teljesen másik volt. Naoki Yoshide-nek volt egy interjúja, ahol megkérdezték több dologról, de amit itt én ki akartam emelni. Az igazság szerint az volt, hogy volt egy olyan elképzelése, vagy van egy olyan elképzelése, hogy az lenne a legjobb a piacnak, ha csak egy platform létezne. Ugyanis ha csak egy platform létezik, akkor ez a fejlesztőknek is jó, meg a játékosoknak is jó. Egyébként ez szerintem atomfasság. Bizonyos szempontból megértem, majd elmondom miért. De látom, hogy valamit nagyon próbálsz. Nem egyfelől Runnernek szerintem fantasztikus volt ez a poénja, amit oda benyomott. A másik pedig az, hogy ez olyan jó lenne, hogyha csak egy platform létezne ezen a piacon, ez nekem kicsit úgy rezonál arra, amit a szépségkirálynők szoktak mondani, tudod, hogy csak egy dolgot szeretnék, világbékét. Ja, igen. Meg ilyenek, és ez a tök pozitív gondolat, de annyira naív. Nem tudom, az meg ilyeneket miért kell mondani? Hát ugye ők azt mondják, hogy fejlesztői szempontból azért, mert akkor csak egy platformon egyre kell fejleszteni, egyre kell optimalizálni, és ez ugye megkönnyíti a dolgukat, és hogy Azt figyeld, hogy összerakta, azt mondja, és ha csak egy platform lenne, akkor megszűnne a platform exkluzivitás. Így is mondhatjuk, de akkor pont, másfelől meg nem, mert akkor minden arra az, minden arra az egyre jön. Tehát az nem exkluzív, mert jön minden másra is, ami a piacon van, csak nincs semmi más a piacon. Igen. És hogy ez jó lenne nekik, meg jó lenne a játékosoknak is. Fura ez. Fura ezt ez a fajta pingpong, ami a Square Enixnél megy, ez a kiadtuk egyetlen egy platformra a Final Fantasy 16-ot, hát azt szerintem kurva jó fogyott, mert hogy ugye kevesebb PS5 van a piacon, és ahhoz képest gyakorlatilag az exkluzív szintet azt hoztuk, plusz egyébként egy valaglóvét még hozzánk is baszott a Sony, úgyhogy ez tök jó, és itt ugye a hangsúly az egy platformon van, majd utána kitalálják, hogy hát, de igazából milyen jó lett volna, hogyha egyébként több mindenre is kiadják, mert hogy, és hogy nem egy időben ezzel ugye elkezdenek tárgyalni a Microsofttal, mert hogy mégsem termelt elég pénzt, majd egyébként rákontrázik a fejlesztőjük, hogy hát, de egyébként mégiscsak olyan jó lenne, ha csak egy platformra kéne fejleszteni, tehát ezt a pingpongot a Square Enix részéről ezt imádom, ugye erről kint is beszéltük, hogy az ottani döntéshozók azok, nem tudom, tehát láttam el cifra dolgokat a játékiparban, meg nyilatkozni is nagyon faszán tudnak a CD Projekt, meg az Electronic Arts, meg ezek az élen járnak benne, de hogy azért a Square-nél hogy tudták ezeket oda összeválogatni? Na mindegy. Stand-up-olni készülnek talán. Nyilván ilyenekben nem gondolt bele, mint Monopolium, ugye, hogy ha egy piaci szereplő van, akkor úgy áraz, ahogy akar. Tehát lehet, hogy neked jó, mert olcsóbban, meg könnyebben le tudod fejleszteni a játékodat, de hogy utána azt egyébként annyiért árulják a platformjukon a platformholderek, amennyire akarják, ez egy másik dolog. Mit akartam még ide hozzáfűzni? Ja igen, nagyjából ezt, csak így az FF nyomvonalon tovább. Olyan okos dolgokat tudnak a kiadók egyébként nyilatkozni, de ezek közül még talán ez az egyik legártalmatlanabb, tudod, hogy olyan jó lenne, ha csak egy platform lenne. Voltak ilyenek. Nekem volt egy nagyon kedves ismerősöm, talán még te is találkoztál vele a egyik Révfülöpi tábor, nem Révfülöpi, hanem Sziget-Szentmártoni táborba. Igen. Neki volt egy olyan nagyon életképes elképzelése, hogy ő sose értette ezt a infláció dolgot. Hát ha nincs pénz, akkor nyomtatni kell még. És tudod, ültünk és néztünk, hogy az meg ez kurva még. Mert csak ezek az éles látásról tanúbizonyságot tevő hangemberek, ezek zseniálisak mindig. Figyelj, ez lehet, hogy ilyen iparági elvárás. Lehet. Én most is gondolkodtam azon, hogy munkát váltok, úgyhogy lehet, hogy a játékiparba kéne elmozdulni. Lehet, arra gondoltam, hogy valami mobiljátékfejlesztőhöz kéne menni. Azokat kifejezetten szeretem. Hülyeséget tudok beszélni, úgyhogy szerintem a kommunikációs élére be tudnának rakni. Figyelj, én drukkolok neked, hogyha kell referencia, hogy mekkora fasságokat tudsz összehordani. Van egy 2000 órányi. Ezt nézzétek végig, és akkor utána tárgyalunk a bérről. Eddig a Q&A-re akartunk fölvenni, de mi lenne egy alelnöki pozíció, az mit szó? No, akkor folytassuk az Xbox-szal. Úgy néz ki, hogy hogy van az ilyen büntetési rendszerét, azt így szigorítani fogja az Xbox, jól értettem? Így van, ugye ez egy elég régi mém, úgymond, hogy az Xbox Live az egyik legtoxikusabb közeg gyakorlatilag a Reddit, meg a League of Legends, meg hasonlók mellett. Komolyan? Persze, a 360-as érába nagyon-nagyon megindult ez, tehát a vállalhatatlan viselkedés meleg ágya volt a Xbox Live. Szerintem azért, mert akkor jött be a konzolos multi, és nagyon sokan abszolút azt érezték, hogy ez a my time to shine, és hát megvillantották magukat. Ja, és eddig ezt így nem nagyon regulálta meg a Micro, olyannyira nem, hogy például egy 2022-es statisztikai alapján az összes játékosának, tehát a játékosoknak az 1%-ára róttak csak ki büntetést. Na most én nem gondolnám, hogy a játékosoknak mindössze 1%-a viselkedett toxikusan. Nagyon negatív vagy. Ennek ez mi köze? Oké. Na mindegy, tehát az 1%-át büntették csak meg, és annak az 1%-ának is az 1/3 úgymond visszaeső volt. Tehát, hogy nyomták tovább ugyanúgy fullba a kretént. Úgyhogy ez nyilván nem volt egy túlságosan erős rendszer, és főleg ugye a fiatal... Ez is fura egyébként, hogy azt gondolnám, hogy főképpen ez a fiatalabb korosztály tudná eltántorítani, hogyha ilyen toxikus a közeg. Ugyanakkor meg hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor te vagy ebben a helyzetben, az legtöbbször nem a 12-től 18 évig tartó korosztály felől érkezik, ahol még nincsenek meg azok a visszacsatolások, hogy mondjuk egy picit az arcból vissza kéne venni. Uh-huh. Hanem ez a, hogy is szokták mondani, hogy a interneten keresztül mindenki kemény, tehát a azt mondok, amit akarok, mert úgy se tudod, hogy ki vagyok, hol vagyok, stb. Nem teljesen igaz, de hogy nyilván ez él a fejekben. De azt már megtudtuk a tegnapi filmből is, hogy például egy jelzavarót át lehet küldeni a csatornából a mobiltelefonra. Ja, jó, igen, de te technikai felkészültség pont jól megy. De te el is hitted minden gond nélkül, nem? Engem bármivel meg lehetett tetni. Azt tudom. Na mindegy, úgyhogy a viszont jó hír, hogy elvileg a Microsoft dolgozik ennek a javításán. Egy több lépcsős, több csapásos rendszert fognak elvileg bevezetni. Tehát, hogy gyakorlatilag az ilyen büntető pontokat tudod majd gyűjtögetni, mint régen a jogsíron volt, az a összeszedtél ennyi büntető pontot, és akkor utána automatikusan buktad a jogosítást. Most is így van, nem csak régen. Most is így van. Persze, hát, tudom. Nem tudom, mert én még nem kaptam soha azért. Ja, elmeséljem milyen? Zoli úgy szedett össze büntetőpontot, hogy autója sincs. Egyébként ment az utcán, és lám. Csak nem. Hol az autó, Zoltán? Akkor minek a jogsi? Nem tudnak lemeszelni, ha nincs autója. Azt hittem, ámbasz. Egyébként elgondolkodtam, hogy a bringával megyek és átlépem a sebességhatárt, akkor azzal is le tudnak engem trafipaxolni? Nem tudom, láttad a bringások, hogy közlekednek Budapesten? Láttam, azt kérdeztem. Nem hiszem, talán nem kell jogosítvány. Na látod? Ez diszkrimináció. De pozitív vagy negatív? Abszolút, rám nézve negatív. Ja. De neked biciklit sincs. Nem, az sincsen. Nekem ez egy gyerekkori traumám, hogy miért nincsen bringem. Igen? Majd egyszer elmesélem. Nagyon jó. Gondolom kurvára ért. Persze, meghalok a kíváncsiságtól. Na szóval, tehát több lépcsős ilyen csapásos rendszer lesz, és elvileg arra lesz kifuttatva, hogyha elérik a maximum, mit tudom én, 9 pontot, valami ilyesmi van róla, egy nagyon szép táblázat, akkor akár egy éves eltiltást is kaphat az adott egyén az összes szociális funkciótól. Tehát a multiplayer-től voice chat, nem, szerintem csak nem tud kommunikálni senkivel. Tehát nem irogathat, nem adhat hozzá barátokat a profiljához, gondolom voice chat-et nem használhat. Lehet, hogy az ilyesmikre is kiterjed, mint a Discord integráció, az most már ugye kezd működni Xboxon normálisan. Erre tudok gondolni. Tehát a konkrét ökoszisztémából Xbox applikáción a nem csatlakozhat játékokhoz, amit a barátok játszik, ilyesmikre gondolok. Ezt telefonra is bevezethetnék egyébként, hogyha fasságokat hordasz össze, akkor például kikapcsolják mondjuk a hangátvitelt, meg ilyenek. Nem tudsz SMS-t írni. Kettesével dobálnád el a SIM-kártyákat. Vagy ide szúrjunk be most egy NordVPN reklámot? Vagy mi a faszomat szokta? Surfshark. Surfshark. Szörfőző cápa. Azzal meg lehet oldani. Azzal meg. Beszéljünk egy kicsit a Gamescomról. Igen. Amivel kapcsolatban nem győzöm hangsúlyozni nektek eléggé, hogy jövő héten, kedden, élőben, itt a Twitch csatornánkon fogjuk közvetíteni nektek. Azért csináljuk, mert szeretjük csinálni. Mert Balázs igényli. Aha. Jövő hét kedden, én ha jól emlékszem, 8-kor kezdődik este, úgyhogy szerintem jó szokásunkhoz híven mi 7 órakor el fogjuk kezdeni, de majd rugdosom Zolit, hogy írja be a menetrendbe. Milyen menetrend? Ja, Twitch, jó, oké. Vagy csak úgy, ha nekem jól esik az is. Majd mindenhova beteszem. Szuper. Szóval, viszont aki emiatt most nagyon rázba jött, hogy Zoli mindenhova beteszi, azt már is lelombozom. Nem teszem. Mégsem. ugye Jeff Neely, azt hiszem, sose tudom normálisan kimondani a nevét. J.K. Az. nyilatkozott, hogy nagyjából mire lehet számítani így a Gamescomon. Egyrészt azt mondta, hogy alacsonyan kezdjük, hogy a lécet, hogy marra sokat küzdöttek azzal, hogy össze tudják hozni, mert hogy a csapat, aki az Opening Game Night Live-ot, vagy Opening Night Live-ot, meg ugye ezeket rakja össze, mert ugye a Gamescom az önmagában is egy rendezvény, és azon belül van az ONL, meg a többi, amit a Jeffrey csinálnak, tehát hogy ők ezt Los Angelesből egy Los Angeles-i csapattal kellett, hogy összerakják Németországba, és akkor nagyon megköszönte a helyi hatóságok, hogy mindenkinek, hogy segítettek neki. És akkor azt mondta, hogy a show kevésbé fog szólni az új bejelentésekről. Magyarán ne nagyon számítsatok olyan játékra ott, amiről eddig nem tudunk semmit. Én talán egyetlen kitételt teszek, és nekem ez az egy olyan predikcióm van, ami nagyon ilyen jellegű. Ez a Elden Ring DLC lesz. Jaj, Isten. Állandóan ez a kurva Elden Ring DLC. Azért, mert nem szereted a jó játékokat, attól még nekem lehet, nem? Ez olyan mitológia, mint a Nessie, az meg, hogy valaki látta jönni, valaki hallott róla, hogy van. Még fotókat is találtak róla, mint az a fás lószarra mutogattak, hogy láttad, hogy valaki rajzolt egy fát. Elden Ring DLC. Szóval nekem ez a predikcióm, ne? De egyébként azt mondta, hogy leginkább olyan dolgokra kell számítani, hát be vannak jelentve, és meg fognak jelenni a jövő év végéig. Mondjuk egyébként ez is sok minden tartalmazhat, itt ilyeneket beledobott, hogy LMV 2, szerintem az LMV 2-nek gyakorlatilag most már egy augusztus végén tök fölösleges a promotálása, másfél hónap vagy két hónapra vagyunk a megjelenéstől, de oké. Okay. Ami érdekesebb, ez a Black Myth Wukong, ezt már egy jó ideje nem láttuk. Ez a... Ja, Wukong. Az is ilyen Souls-like volt. Ez a majmas cucc, az a kínai cucc, igen, ami olyan jól nézett ki, de hogy így nagyjából ennyit tudott. És az, igen, azt mondta, hogy kevésbé fog arról szólni, hogy teljesen új projekteket jelentünk be, és leginkább arról, hogy a fanoknak update-eket adunk azokra a játékokra, amik a következő évig megjelennek. De a következő évben. Én ennek örülök. Elképzelhető, hogy Geoffhoz is visszajutottak azok a keserű szájízű visszajelzések, hogy te bazd meg. Tehát eléggé gázak ezek a sók, nem? Te egekbe skálázzátok az elvárásokat, és tök fasz, hogy van egy Game Awards-unk, ami nagyon-nagyon minőségi, meg tök fasz, hogy van a Gamescom. Most hát már... a Game Awards szerintem azért elég messze van a nagyon-nagyon minőségi. De az egy abszolút prémium rendezvény. Az, hogy te nem örülsz annak, hogy a jó játékokat értékelik, az egy dolog. Aha. De nézd végig a szenvedésedet a tavalyi Game Awards-ról, és akkor szeretném ugyanezt hallani. Jó, az, hogy egyébként amik ott vannak, ami ott történik, az baromi gáz, de egyébként maga a rendezvény az abszolút prémium. Na most, ha ezt a nyilatkozatát a Geoffnak az hajtotta, hogy szeretné, hogyha az emberek reális elvárásokat támasztanának a rendezvény felé, és nem pedig ilyen nagyon-nagyon elszállt ígéreteket, akkor ez egy tök reális dolog, és ráadásul én tök boldog vagyok, mert tudom, nekem dátummániám van, de ha igaz, akkor ezek olyan játékok, amiket azért jövőre terveznek kiadni. Igen. Na most, a jövő évig bezárólag. Tehát nem az van, hogy beígérnek majd dolgokat valahova a francba, hanem ezek jövőre vannak tervezve. Én tök boldog vagyok, mert akkor nagyjából van egy képünk arról, hogy egy éven belül milyen játékok jönnek, ez szerintem kurva. Látod, most azt az időszakot éljük, amikor hétről hétre tologatják jobbra-balra a játékokat. Nyilván ez benne van, csak azért az a probléma, hogy most én például nem nagyon tudnék mondani játékot, ami érdekel és jövőre jön. Utána tudnék nézni. Én nem is nagyon tudok olyat mondani, ami jövőre jön. Na ezért... a Ubisoftnak a Star Wars jön jövőre, nem? Igen. Meg ja, az EA-nek az aktuális sportcímei. De az nem olyan, ez tényleg nagyon... Jó, de most így bele... De tényleg gondoljuk már ezt végig. Activision Blizzardtól jön valami? Code. Akkor, de az idén jön. De jövőre is. Nem, jövőre nem jön, most mondták, hogy most kihagyás lesz. Erről is azt mondták, hogy DLC lesz, és nem lett. Ugye szerintem jövőre is fog jönni, csak... Szerintem nem. Szerintem nem, ott most azt mondták, hogy ott most két év lesz. Uh-huh. Muszáj átállítani Xboxra a dolgokat. Jó, oké. Okay. Ott nekik le kell zárniuk egy felvásárlást azért. Jó, Activision Blizzard, akkor azt nem tudjuk. Azt nem tudjuk. Új IP-t nem fognak bejelenteni, pedig egy GTA-nak én mondjuk a Take-Two részéről tudnék örülni, a GTA 6-nak én személy szerint kíváncsi lennék rá, de szerintem azt nem itt fogják megtenni, és pedig arra lenne a legnagyobb esély, úgyhogy Red Dead 3-ban még csak reménykedni sem érdemes. Kik vannak még? Ilyenél ott mondanám, hogy Dragon Age, most már Dreadwolfnak legalább egy év. Tehát, hogy lőjék be azt az évet, amikor megjelenik. A Mass Effect-et ide sem mondom, mert szerintem az a Dreadwolf után fog jönni legalább. A Mass Effect-ről volt olyan hír egyébként, hogy ebben a generációban sem fog megjelenni. Elképzelhetőnek tartom. Tehát esetleg a Dreadwolf lehet ilyen, ugye a Dragon Age Dreadwolf, de más az Electronic Arts, szóval nem, hát a Respawn az most ugye van a Jedi-ja, ugye csinálják a előző generációs portot, meg elvileg dolgoznak a folytatáson. Szerintem Battlefield nem fog jönni. Fog. Azt mondták, hogy dolgoznak új Battlefielden. És ennyire hamar kiadnak. Sőt, azt mondták, hogy egy ilyen gyökeresen újra dolgozott Battlefield lesz, amit olyan kurvára fosok, mert erre mondtam, hogy csinálják inkább Medal of Honor. Igen. Aztán pont akkor tárgyaltuk. Igen. Esetleg Need for Speed a Most Wanted remake, vagy mi a szar, vagy az még idén kijön? Szerintem azt még idén kitolják. Jó. Capcom. Pragmatában én már nem reménykednék. majd jövőre is kibasznak egy trélert, ahol a kislány lejti a sajtos nokedlit, ami kirajzolja, hogy ez a 2028. Ú, tényleg egy jó nokedli, pörkölt nokedlivel. Tehát megfogtad a lényeget. Ha már Capcom, én szinte biztosra veszem, hogy jövőre is kapunk egy Resident Evil-t, hogy a remake-et vagy számozott folytatást azt nem tudom. Én reménykedem az utóbbiban. Nem tudom, mi lenne nagyobb munka, mert szerintem az 5 ez nem volt olyan hosszú. Szerintem egyébként a Code Veronica hosszabb volt. Hát most nem tudom megmondani. Én örülnék a Code Veronica remake-nek, de valószínűbb az 5 remake. Már csak azért is, mert... A kóp miatt, igen. Vagy ezt rendesen átdolgozni, rendesen megcsinálni. Normális netcode-dal, normális inventory management-el. De arról se tudom, ez még nincs bejelentve, tehát viszonylag kicsi az esély, hogy akkor az jövőre ki is jön. Monster Hunter talán. Talán, de mondjuk engem annyira az nem érdekel. Hát most nem arról beszélünk, hogy ki mit érdekel, hanem hogy mi jöhet. A Konamitől jöhet ugye a Silent Hill jövőre. Hát az nagyon illene kirakni. Én már biztos, hogy benne, hogy ide nem jön a Silent Hill. Az MGS. A Volume 2? Nem már remake. Ja, a remake. A francba nem arról mondták, hogy igazából nagyjából annyi van kész belőle, amennyit láttunk ott abban a videóban? Ez a még... cinematic ott a mocsárból? Aha. Szerintem nem. Nem azzal kapcsolatban mondták ezt? Nem. Tudod, mi lehet? Ami meg is jelenhet jövőre, azt szerintem a Blue Point játéka. De nagyon Bianco check. De a többiről tudom, hogy nem. Tehát ja. Szerintem a most, hogy a Naughty Dognál prioritizálták ugye az egészet, és miután mondták, hogy a Faction az így nem lesz jó, levették a projektnek azt mondom, a 70%-át a Factionsről, és áttolták a Last of Us 3-ra, ami tuti nem jön jövőre. Az Insomniac kizár dolognak tartom, hogy kiadják a Wolverine-t jövőre. Kicsire az esélyem. Úgyhogy most senki a Pókember 2. A csúcsúról még lószart nem hallottunk, tehát max egy bemutató lehet belőle, de megjelenés a 100%-ig, hogy nem. A bennek a játékát pedzegetik, de az nem tudom, hogy áll. Nem tudom. Henderson szivárogtathatna már valamit, mert túl régóta van kúsban. Úgyhogy Halálos Tandoás 2 az megint jelutri. Azt... A Kojima Xboxos játéka az esetleg jöhet, az állítok egy rövid játék lesz, úgyhogy... Kojima tízelte, hogy a Gamescomon majd van, ami lesz, amiből azt gondolták egyesek, hogy majd Death Stranding 2 leleplezés, ami annyiban egyébként nem elképzelhetetlen, hogy Geoff azt mondta, hogy olyan játékokról lesz szó, amikről már tudunk, és a Death Stranding 2-ről már tudunk, tehát szigorúan ebből a megközelítésből elképzelhető egy Death Stranding 2 gameplay reveal, és esetleg jövőre megjelenés? Nem. Kizárt dolognak tartom, hogy nagyon átalakították a játékmenetet. Figyelj. Meg én hamarabb hiszem el azt, hogy a Kojima harmadik podcastjét jelentik be, mert ilyen szarokat szokott bejelenteni a Gamescomon. Most azon gondolkodom, hogy szerintem a Death Stranding 3 évvel követte talán a Phantom Pain-t tipre, És szerintem a Death Stranding-en már túl vagyunk 3 éve, bőven. Evolved az igen, de az Evolved-ot láttuk, hogy az milyen formában létezik, most már azon simán el tudom képzelni, hogy... Ja, most olvastam egyébként, hogy az Evolved-ot az multiplayer játéknak szánták. És érdekes módon azt mondta az Obsidian, hogy nem. Nem, azt mondta, hogy ők nem ilyennek akarták. És így lett végül single player. Ezt nem is értek, mert hogy az Obsidiannak nem nagyon van tapasztalata multiplayer játékban. Igen, csak arra akartam célozni, hogy esetleg nem tudnák ezt a gyakorlatot mások is használni, amikor olyan játékot akarnak rájuk oktrojálni, amit nem akarnak megcsinálni. Például a Redfall esetében, hogy hát nekünk ezt meg kellett csinálni, abban reménykedtünk, hogy a felvásárlás után a Microsoft azt mondja, hogy nem kell. Mint a mellékelt ábra mutatja, például az Obsidian meg tudja mondani, hogy srácok, ez nem fog működni, csináljuk meg, jó az univerzum, baszott jó az egész, de legyen már single player, mert ne, az ne, jó. Nem, hogy ők pont, hogy multit akartak csinálni. Tehát ők azt pitchelték be. Mert az Obsidian? Én úgy hallottam. De ennek majd inkább utána nézek, nem írtam most külön fel, csak valahol olvastam róla. Lényegtelen. Abban biztos vagyok, hogy multinak indult, és később változott a projektmenete. Úgyhogy esetleg azt szerintem a Fable-nek esélye nincs. Akkor mi van még? State of Decay 3? Köszi Robert Szal 28-at. State of Decay 3? Ja, jól emlékeztem akkor, hogy ők akartak multit. Ők akartak multit? Ja, nem értem, miért sosem. De akkor, hogy, akkor miért nem lett multi? Mert a Micron nem szólt bele a kreatív folyamatokba azért. És a Micron azt mondta, hogy nem multi lesz, hanem... Jó. A majd a izé... Silksong. Uh-huh. Az is jön jövőre. Hellblade 2. Szerintem... de nagyot fog koppani a Hellblade 2. Az most már reszelik egy... Azt hallod? Pepan, köszi a 22. Narratív alapú tech demo lesz 4 óra játékmenettel. És egyébként minél többet látunk a Hellblade 2-ből, egyre kevésbé néz ki jól. Most is jól néz ki, tehát megint az, hogy ne szélső értékek uralkodjanak, jól néz ki a Hellblade 2, de attól már kurva messze vagyunk, amit láttunk ugye a reveal traileren, amikor a parton basztatták a trollt. Nem a trollt, még előtte, tudod, amikor reveal volt, és ott azt a kántáló dalt énekelte a csaj. Az a in-engine. És akkor azt mondtam, in-engine trailer, és akkor ez a... Hú! Akkor azt, hogy néztük, hogy ezt tudja 12 teraflops, azt a kurva! Hát ez brutális. És azt képest, hogy nézegeted ezt a gameplayt, és ez a fasza, meg szép, meg szarrá volt tömörítve, ez lényegtelen, de most már egyre inkább úgy néz ki, mint egy, és ez 1000 macska körömben, mint egy mezei videójáték. Inkább úgy, mint egy ilyen interaktív film. Ja, a Detroit meg a hasonlóknak a vonalát. És majd csak, hogy tegyük hova, és hogy miért vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez nem úgy fog kinézni, ahogy mutogatták, hogy majd így fog kinézni. Fogunk ma beszélni a Lords of the Fallen-ről, mert kijött, hogy milyen minőségbe fog futni a konzolokon. Ugye ez már Unreal Engine 5-ös, és ezért legyetek benne biztos, hogy a Hellblade az közel nem fog úgy kinézni, főleg nem Series S-sel, ahogy promózták. Nincs is ez a semmi baj, mondom, az egy narratív központú kalandjáték, a sztoria fontos igazából. De mit nem tudnak azon befejezni most nem már tudom, fél generáció után? A Micronál rengeteg ilyen apró cím volt, amit évekig elhúztak. Hát a rohadt Will of the Wisp az hány évig készült? Vagy ott van a Psychonauts 2. Mondom, én a Gamescom-mal szemben nagyon komoly elvárásokkal vagyok, de én minden ilyen show-val szemben nagy elvárásokkal vagyok. Most már be kell látnom, hogy én tényleg ráizgulok ezekre a műsorokra, egyszerűen nem tudok úgy leülni aztán elé, hogy... Aztán akkor szokták koppani, tudom, mint a rettenek. Tudom, mindig, de én tényleg várom ezeket. És tényleg reménykedek. Nem tehetek róla, tényleg bízom. Hogy augusztusban lesz még egy PlayStation konferencia. Mindenki ilyen marha biztosra lehozta, amikor az előző szar volt. Hát figyelj, még van 12 napjuk. És általában ugye ilyen csütörtök pénteken szokták bejelenteni, hogy a következő hét elején van. Miért volt olyan, hogy 2 napra előtte? Na, azt mondom, hogy akkor is pénteken, itt beszéltünk róla, és ami hétfőn vagy kedden volt a konferencia. Ha. Tehát igazából, hogyha nem a jövő héten lesz, akkor még utána van egy hete, és úgy csoki. De honnan vették ezt az augusztust egyébként? Nem tudom, ezt szerintem csak így behányták, hogy megnyugtassák vele a rajongókat. Én már akkor mondtam neked, hogyha lesz, és akkor is bekaphatja a Sony. Jó, de te minden ellenséges vagy minden. Én reménykedtem volna akkor is, hogy... Veled biztos. Szóval lényeg az, hogy jövő héten kedden este Gamescom. Várunk titeket rengeteg tengernyi szeretettel. Hosszú szokott az lenni, ilyen 2 óra? Ja, Gamescom? Szerintem egyébként változó. De ezt most így bizonytalanul mondom, nem vagyok benne biztos, de max. 2 óra. Max a Gamescom hosszát, vagy mi Gamescom, a Game Awards hosszát biztos nem éri el. De hál' Istennek, mert tavaly a Game Awards is rövidebb volt, mert emlékezz vissza a 3-4 évvel ezelőtti Game Awards-okon itt ültünk valami, mert az egy nagyon hajlás időben van, általában ilyen hajnali 2-kor vagy 3-kor. Ja. És ilyen reggel 6-7-ig itt ültünk, és tavaly azt hiszem csak 2 óra volt a Game Awards, és hogy másfél nem volt hosszú. Látod, ez tök kegyes dolog akkor. Ott egy csomó izénél, tehát nem a reklámokból, meg ilyen fosokból vágtak ki, hanem hogy volt, hogy legjobb RPG ehhez, menjünk tovább. Legjobb e-sportjáték ehhez, menjünk tovább. Ha? Azokat vágták meg, ugye, és akkor dobáltam, és akkor mit tudom én, minden 16. díjra hívtak ki valakit. Hú, emlékszel, amikor az Oscaron volt egy ilyen kurva nagy balhé, hogy rövidíteni akarták az időt, mert hogy azt állapították meg, hogy túl hosszú ideig tart az Oscar. Nem azt állapították meg, hogy kurva kellemetlen a színpadi show, meg ezek a szarok, hanem azt, hogy túl hosszú. Jó, és akkor ezt lenyesték, és kitalálták, hogy jó, hát a kevésbé fontos díjakat le fogják rövidíteni, és akkor nem fogják kihívni a díjazottakat. És így konkrétan az volt, hogy nem ilyeneket nyestek meg, amit mondjuk így azt mondanád, ha mondjuk tényleg kevésbé érdekes, nem is tudnék ilyet mondani, de hanem tényleg ilyet, hogy jelmeztervező, díszlettervező, meg ilyenek, és itt a pára fel is szólaltak, hogy te bazd meg, azért ezek komoly szakmák. Tehát így nem basszatok meg. Erre emlékszem, amikor tavaly a Game Awards-on az első díjazott, az ugye Christopher Judge volt a legjobb hangért, aha, és hogy kiment, és ott lenyomott egy 15 perces performance-ot. Hmm. Tehát mindenkit kurva rövidre fogtak, tudod, hogy már vették el a mikrofont, hogy jó, hát ezek kurva, ezek szerencsét, meg ott törültek, értem, tök boldog volt, neki volt mondani valója, és utána meg mindenkit lesöpörtek, a fazon itt a díjad, azt mennyi. Homer Hamnak van egy tök jó felvetése, szerinted lesz jövőre Skull & Bones? Szerintem nem. Szerintem azt a projektet most már elkaszálják a fazba. Egyébként szerinted a Ubisoft elkaszál projekteket, vagy egyszerűen csak beteszi a fiókba és szevasz? Mondjuk, hogy egy ilyen Beyond Good and Evil 2. Ez nem beszél róla, arra gondolsz? Te ne szólj szám, nem fáj fejem jelleggel, és azt mondják, hogy a Beyond Good and Evil 2 készül, nyugodjon le mindenki a picsába, mi nem túlláztuk le azt a projekt. Nekünk fontos az a projekt, de valójában ott porosodik valamelyik polc alján. Zolcs itt írt, hogy jövő héten lesz zárt beta. Ez mind szép és jó, de ne felejtsük el, hogy másfél-két hét volt a megjelenésig, mikor eltolták egy évvel? Igen, nagyon kevés. Nem volt egy hónap. Azt hiszem, hogy tényleg kanyarban volt. Tehát én már nem hiszek el a Ubisoftnak semmit. Maradjunk ennyiben. Én egyébként nagyon várom, de nincsenek illúzióim. Menjünk egyébként tovább, vonuljunk szépen lassan, és beszéljünk az utóbbi idők egyik... De nincs aki. Egyik nagy bukásáról. Ugye szó volt arról, hogy AAA játék nem tud bukni, amiben egyébként beletartozik az is, hogy a bukás fogalmát elég rendesen újraértelmezte mostanában a játékipar. Főleg a Square Enix. Főleg a Square Enix, igen. Tehát, hogyha egy játék esetleg szarul is teljesít a boltok polcain, akkor is még mindig be lehet csúvasztani mondjuk PS Plus-ba vagy Game Pass-be. Erre pont egyébként, amikor zajlott az Activision Blizzard King felvásárlás, az egyik kiszivárgott Microsoft dokumentáció volt, nagyon kemény bizonyíték, tudod, amikor a Fallout 76 kurva szarul ment, és akkor találták ki, hogy olyan alacsony játékos bázis, akik kikúrják PlayStation-re, és akkor ugrott meg. Tényleg, mert azt hiszem, hogy rögtön PS Plus-ba ment, vagy valami ilyesmi. Valahogy így volt. Tehát igazából most már lehet úgy bazírozni itt a játékpiac hullámain, hogy végül is, ha nem is pluszra gyere ki, de mindenképp elkerüld a valós mínuszt. Hát talán erről egy olyan játék van, ami ott van, hogy erre, ott van. Úgy sem látjátok, mert túl pici. Mármint a kép. Babylon's Fall. A Babylon's Fall-ra gondolva. Arról elhiszem, hogy megbukott. Anyagilag is. Egyébként azt tudjuk, hogy anyagilag megbukott, mert azt tudjuk, hogy nem hozta be a várt... Nem volt egyébként túl nagy a fejlesztési költség, viszont nagyon sokáig húzták, vonták, és igen. Egyébként, mivel minimális volt a fenntartási költség, ezt szerintem a piacon hagyhatták volna, sőt, én megkockáztatom, hogy én lefuttattam volna rá egy mém kampányt, tehát hogy azért vegyék meg, mert annyira szar, hogy ilyen. Szerintem ez működhetett volna. Volt olyan játék, aminél ez működött. De ha meg megnézed egy sokkal nagyobb költségvetésűt, az Avengers, szerintem az Avengers, ha tényleg olyan kibaszott kurva nagy bukta lett volna, akkor nem tartják 3 évig piacon. És ugye csak most lőtték le. Egyébként itt gyorsan megragadnám a lehetőséget, ajánlanék nektek egy játékot, ma jött velem szembe, az a neve, hogy Game Dev Trash. Mint a Game Dev, mint Game Development, Trash, mint szemét. Game Dev Trash. Fönt van Steamen. Nem tudom, hogy milyen egyébként a játék, mert még nem próbáltam. Mindenki ajánlgatom. De maga a koncepciója kurvára tetszik. Azt mondták, hogy gyakorlatilag ez a játék referál a játékipar jelenlegi állapotára. Hogy szarjátékot kell fejleszteni? És hogy referál a mikrotranszakciókra, a fő ellenségek azok igazából a játékipari szereplőkből vannak összeválogatva, és különböző zsánereket mixel, de olyan állapotban, ahogy nagyjából a játékok megszoktak mostanában jelenni. És így néztem, hogy ez kurva nagy ötlet, a trailert megnéztem, alapvetően nem is néz ki különösebben szarul, de így nagyon dinamikusan váltogatja a műfajokat. De egyelőre jónak néz ki, nagyon nem tudtam elmélyedni, mert szempont akkor futottál be, de majd utána fogok nézni, nézzetek rá ti is. Na, 4 review van rajta, amikor néztem, még csak 2 volt. Na mindegy, úgyhogy mondom ezt, majd nézegessétek, mert tök érdekesnek ígérkezik. Na de, azért beszéltünk a AAA piacon a bukás hiányáról, hogy meglepő, mert volt egy bukta, amit viszont nem lehetett elmismásolni, és nem lehetett elkendőzni, mert ez akkorát szólt, hogy egyszerűen nincs az a könyvelő, aki ezt megoldja. Ez ugye az Embracernek volt a 2 milliárd dolláros buktája, ami a Dead Island 2 kapcsán került felszínre. És annyit mondtak róla, hogy ez egy meghiúsult deal miatt volt. Tehát nem azért, mert ennyire rosszul szerepelt a játék a piacon, nem. Hanem valamilyen dealt nem sikerült megkötni a játék kapcsán. Kihátráltak belőle. Igen, és nem tudtuk mostanáig. De nem a játék kapcsán, ez egy több éves együttműködés. Igen, ez a játék kapcsán merült fel. Igen. És most tudtuk meg, hogy végeredményben mi volt ez a 2 milliárd dolláros bukta, amit összehozott az Embracer. Igen, itt arról van szó, hogy az Embracernek a CEO-ja, Lars Wingefors beszélt erről, és kiderült, hogy 7 hónapig folytattak tárgyalásokat a Sevi-vel, vagy Sevi nevezetű, úgymond konglomerátum, azt hiszem. Ami egy 6 éves, vagy 6 évig tartó üzletet vont magába, tehát hogy ezt a 2 milliárd dollárt ezt ilyen 6 év távlatában lehetett volna elkölteni azokba a projektekbe. Na most azt kell tudni erről a széviről, hogy ez egy arab érdekeltségű dolog. A PIF-ből, tehát Public Investment Fund-ból hozták létre, amit onnan lehet ismerni, vagy onnan hallhattatok már róla, hogy ugye Szaúd-Arábiában létrehozták ezt az investment, ezt a befektetési alapot, és azért hozták létre, hogy a jövőben majd diverzifikálni tudják az ország bevételét, mert ugye most ez nagyjában és egészében az olajra alapul. Uh-huh. De hát nyilván az egy olyan dolog, ami egyszer már lehet tud fogyni. Uh-huh. Viszont most ugye rengeteg pénzük van belőle, és ezt folyamatosan fektetik be. Ennek a befektetésnek az egyik része egyébként pont az volt, hogy 2022-ben 8,1%-os részesedést vásároltak az Embracer Groupban, illetve ennek egy tovább gondolása lett volna az, hogy akkor még 2 milliárd dollárt befektetnek ide ez a 6 éves terv keretében. Uh-huh. Egyébként utána nekem visszaköszönt, hogy róluk már beszéltünk, majd itt el is mondom, hogy miért. Ők egyébként vásároltak részesedést már a Nintendo-ban, az Electronic Arts-ban, a Take-Two-ban, az Activision Blizzard King-ben, tehát azért próbálják megvetni a lábukat így a gaming iparban. És amit tudunk róluk még, ez nyilvánosságra került, hogy 37,8 milliárd dollárt próbálnak befektetni, vagy fognak befektetni a jövőben, ami egy elég durva pénz, hogyha azt vesszük, hogy ezt platform holderek nem nagyon tehetik meg. Tehát, hogy a Nintendo, vagy a Sony, igen, tehát gyakorlatilag a Microsofton kívül senki nem tud ennyi pénzt elkölteni. Nem is tudom, a Sony-nál talán arról beszéltünk, hogy valami 10 milliárd dollárra növelték a komplet Sony-nak a keretét, amivel gazdálkodhat ilyen akvizícióra? Valahogy úgy, igen. Na, csak így viszonyításképpen, tehát 37,8 milliárd dollárt fektetnek még be, és azt is tudjuk, hogy ebből viszont 13-at konkrétan egy, úgy mondták, hogy egy vezető kiadó felvásárlására fognak költeni. Egy vezető kiadónak a felvásárlására? Mm-hmm. 13 milliárd dollárt. Ami eléggé leszűkíti a kört, mert ha mi jut eszed belőle, mit tudom én, Ubisoft. A Ubisoft nem ér ennyit. Hát vezető kiadónak, szerintem egy, oké, lehet, hogy lecsapják ezt a 13 most milliárdot, és... Volt nekem egy listám, azt gyorsan előkeressem, tudod, amivel felírtam, hogy melyik kiadó mennyit ér. De az 100 éves, azóta változtak az árfolyamok. Fél éves nagyjából, annyit azért nem ugrott. Hát azóta inflálódott még a dollár is. Jól van, na mindegy, addig mondd el a véleményedet, biztos nagyon fontos. Figyelj, nem lenne különösebben meglepő, a kínaiak már nyomulnak, és eléggé intenzíven, tehát ennyi erővel igazából ez a SEVI is beteheti a lábát erre a területre. Úgyhogy nem lenne különösebben meglepő. Engem az lep meg inkább... Bandai kerül nagyjából ennyibe. A Bandai? Ubisoft az utoljára ilyen 7 milliárd dollár körött volt, a Konami az 6, a Square Enix 5,6, a Capcom 5, a Sega 3,64. Take-Two az már 18. Csak. Uh-huh. Hát azt hittem, hogy a Rockstar birtokában azért egy picit azért több lenne. Hát nem tudom, a Bandai-t mondod? Az IES 38. Hát, hogyha belegondolsz, hogy az ABK volt a legnagyobb, és ugye az 68-ért húzták be, 68,7 milliárd. Jó, hát az nyilván kiesik a Pixisből, a Bandai-t behúznák. Éppenséggel egyébként van benne ráció, bár egyébként most nem jut eszembe, a Bandai-nak milyen van még a From Software-en kívül, a From Software játékok kiadásán kívül? Hát ez a legtöbb ilyen keleti típusú játékot, amit nem a Capcom vagy a Square ad ki, azt ők. Dragon Ball játékok például, mit tudom én. Nagyon-nagyon sok címük van egyébként, tényleg rengeteg. Ha. Most hirtelen egy se ugrik be. Na mindegy. Hát majd meglátjuk, hogy ezt tényleg be fogják-e fektetni, vagy úgy fogják-e befektetni, ahogyan igen. Nekem nagyon furák egyébként ezek, hogy ilyen szándékok kijönnek és kiszivárognak. Azt tudom elképzelni, hogy ezt megmondják, hogy van 13 milliárdon felvásárlásra, és megnézik, hogy mit reagál a piac. És akinél megmozdul leginkább a szándék, mert lehet, hogy egyébként a Take-Two 18-at ér, de hogyha azt látják a részvényesek, hogy most ha egyben letob valaki 13 milliárdot, ha eladjuk, akkor lehet, hogy máshogy rendeződnek a dolgok. Nem tudom pontosan, hogy ez hogyan zajlik. Azt is el tudom képzelni, hogy fel fogja strófolni az összegeket. És akkor a Ubisoft hiába ér kevesebbet, hirtelen 13-at fog érni. A Ubisoftot nehezen tudnánk megvenni, ott már sok a kínai érdekeltség. Lehet, hogy azt kivásárolni kerülne ennyibe. Kínaiakat megvenni? Az egy kivételes ajánlat lenne. Egy jobb olyan. Igen, meg kivennék a kínaiakat, tudod, ezért lenne kivételes. Gondoltam, lefordítom neki. Faszom. Haladjunk. De ha már a Ubisoft, akkor beszéljünk a nagy Far Cry-ról. A nagy Far Cry? A nagy Far Cry. Far Cry nagy úr. Múlt héten szó volt arról, hogy csak elkezdik hegeszteni az új Far Cry-t, és most már sejtjük is, hogy nagy lelkesedés fűti a dolgozókat. Igen, a Drew Holmes nyilatkozott, ő lett az új Far Cry vezér elvileg. Őt onnan ismerhetjük, hogy ő volt a narratív vezetője az Far Cry 5-nek és a New Dawn-nak, valamint dolgozott még a Bioshock Infinite-on, meg a Saints Row-n is. Mondjuk a Saints Row-t én nem biztos, hogy beírnám a CV-mbe, de... Attól függ, mit csinált benne, bár akkor sem érnem bele, mondjuk. Azt mondta, hogy nagyon izgalmas hónapokon vagyunk túl, és hogy boldogan osztja meg, hogy ez lett az új pozíciója, tehát a IP direktor lett a Far Cry-nál, tehát a Ubisoft-nál megkapta ezt a címet, ő lesz a felelős érte, és hogy majd hatalmas dolgokat fognak ezzel kapcsolatban megosztani nem sokára, és hogy nehezítáljatok, hanem keressétek őket, hogy ti is a beletartozzat, tehát első kézből lássátok azt a hatalmas evolúciót, ami végbe fog menni a játékon belül. Hát, végre tudni fogja a 1080p-t natívan? Szerintem leraknak egy seggugyanolyan felkrájt majd, mint eddig, csak lecserélik a... máshol fog játszolni. Egyébként nekem ebből a nyilatkozatból leginkább az jön le, hogy valaki nagyon lelkes volt, hogy megkapta ezt a pozíciót. Na biztos átvele egy csomó pénz. De tök úgy hangzik, hogy figyelj, én lettem az új IP director, és ez egy tök jó dolog, és tök jó dolgokat fogunk csinálni, és meg kövessétek szoros figyelemmel a munkánkat, mert tényleg lelkesek vagyunk, és tényleg valami fasz a dolog jön össze. Szerintem szegény nem teljesen van tisztában, hogy néz ki a játékfejlesztés a Ubisoftnál. De ne ragudj, tehát, hogy ugye narratív lead volt, tehát gyakorlatilag a sztoriért volt felelős, hogy merre tartson a sztori. De pont annál a Far Cry 5-nél, meg a New Dawn-nál, aminek szerintem az összes közül a legfosabb volt a története. De ő a Saints Row-ban is narratív lead volt. Na, abban meg nem is nagyon volt sztori. Hát nem, tehát, hogy most ugye Bioshock Infinite-ot meg szerintem nem volt narratív lead, csak részt vett a fejlesztésben. Na, biztos, mert a teljes egészében egy Ken Levine project volt, úgyhogy én nem várom tőle egyébként ezt a hatalmas nagy megváltást. Viszont ami érdekesebb információ ezzel kapcsolatban, hogy állítólag 2025 őszére tervezik a megjelenést. Hát két év alatt fogják összelapátolni. Akkor meg lehet csinálni. Csak kérdezem egyébként, hogy a AAA játék... Mint egy FC-t? Aha. Egy Far Cry, persze, ugyanazokkal az asszettakkal dolgoznak 10 éve. Na jó, csak akkor ugyanezt mondja, rá lehetne húzni a legtöbb játékra is, nem? Tehát lehetne akkor azt mondani, hogy egy, mit tudom én, bármilyen játékot igazából jelen generációban össze lehet rakni két év alatt. Múlt héten még arról beszéltünk, hogy embereket rekrutálnak, most meg már azt szivárok, hogy két év múlva össze, konkrétan két év múlva megjelenik a játék. Ezek szerint két éves ciklusban ma összerakható egy AAA játék. Nem tudjuk milyen minőségben, de Ubisoft minőségben. A Ubisoft minőségben. Ubisoft minőségben mindenképpen. Azért ez nem azt vetíti előre, amit nagyon sokan mondtak, hogy egy jelen generációs, mondjuk nem tudjuk, mire fog jönni, lehet ez jön majd Xbox One-ra, vagy PS4-re is, de ez nem azt vetíti előre, amit sokan vázoltak, hogy egy játék fejlesztését most, ha nulláról elkezded, akkor az egy komplett generációt vesz igénybe. Biztos ez? Nem, hát ha csak belegondolsz, hogy az Origins-nál az Odyssey mennyivel nagyobb volt, és mennyivel hamarabb le tudták fejleszteni. Uh-huh. Így... És a Valhalla megint nagyobb volt. Uh-huh. És ott sem telt el olyan sok idő. Tehát, meg hány darab AC projekt fut most a Ubisoft? Nem, 16? Vagy de 10 biztos. Minden újunkra 2? Tehát, hogy bázd meg. És elvileg azok is folyamatosan fognak jönni. Jó, ebből van kisebb projekt is, meg mert van benne Mirage is, meg van benne mobilos, meg van benne VR, meg mit tudom én, de egyébként fosni fogják magukból. Uh-huh. Hát szerintem azt a Prince of Persia játékot, amit mutogattak, azt a múlt héten kezdték el fejleszteni. Egyébként jól is néz ki. Aha. Az oldalnézetesről beszélsz. Az kurva jól néz ki. Tök jó kis játék. Nem lesz egy meghatározó cím egyébként, de tök jól néz ki. Az tipikusan egy olyan cím, amit maximum Xbox Game Pass-be braknék be. Én is. Egyébként meg előfordulhat, hogy bejelentik, hogy Game Pass-es lesz. Igen. Főleg így, ha a Ubisoft Plus az most már így elérhető PlayStation-re is, meg Xbox-ra is, és ott vannak olyan játékok, hogy így néztem, hogy baszki, lehet, hogy elkezdek játszani olyan játékokkal, amiket egyébként meg se piszkáltam volna, például ez a Raven Rabbids Television Edition, vagy nem tudom, ez a TV-s lófasz, ami egyébként kurva. Értitek, a Baldur's Gate ez nem nyúl, de az ilyen hulladék fos szarokat, azokat izé piszkálgat, hogy nincs játék megjelenés. Brű. És akkor nekem mondja, hogy csak jó játékkal játszok. Tudod mit? Ki fog jönni a Baldur's Gate? Esküszöm, hogy neki fogok esni. Három hete megjelent már. De attól, hogy nem három hetes, mert Baldur's Gate 3. Nem azért Baldur's Gate 3, mert három hete kint van. Jó, jövő héten már Baldur's Gate 4 lesz. Menjél játszál a Ravy Grabbits TV Edition, de mi a faszomban. Jó. Oké. Okay. Na jó. És akkor még annyi, hogy viszont, hogy mindenki boldog legyen, fog készülni egy spin-off is a Far Cry-ból, ami pedig egy multiplayer alapú játék lesz, vagy multira koncentráló játék lesz. Extraction shooterként hivatkoznak rá, tehát gondolom, hogy ilyesmit kell elképzelni, mint a Rainbow Six Extraction. De ez meg a Far Cry? Aha. Az volt ott a vége. Extraction shooter. Lehet. Nem. Nagyon az a kiszabadítós, ez a túlszabadítós, vagy nem tudom. Maradjunk a Far Cry-nál. Bedobok egy gondolatot. Mi van akkor, hogyha egyébként az izgalom az nem alaptalan, ami a Drew Holmes-tól származik? Igen. Mi van akkor, hogyha a Jubinál van egy ilyen ötlet, hogy nyessük le a mostani franchise-okat, és minimalizáljuk. És hasonló szellemiségben fogadna az új Far Cry, mint az AC Mirage. Ez egy ilyen kicsit ilyen kiherélt? Mondjuk a kiheréltet, de most nem a pejoratív jellegével, hanem... Ilyen olyasmi, mint mondjuk a Primal volt, ami új, gyakorlatilag egy újra skinezett FC4 volt. Igen. Úgy önmagában egyébként nem működött rosszul. Mondjuk igen, valami egy sokkal egyszerűbb, de határozott vonal mentén megalkotott játék. Open world-nek mondhatjuk, de ez inkább mondjuk egy open city lenne, mondjuk egy városléptékű, annak se nagy, és akkor azt be tudod járni, kapsz küldetéseket, és mondjuk taktikázni kell, mondjuk implikálnák bele a divisionos elemeknek egy részét, tehát mondjuk egy olyan kóp megoldást, ahol taktikázni kell, faszában fel van építve, és azt mondják, hogy mondjuk ez innentől kezdve Far Cry, és úgy lépnének egyet vissza, hogy nem lenne aggasztóan feltűnő. Nekünk igen, mert tudjuk, hogy a Mirage az igazából miben lesz majd kevesebb, de az átlag játékos számára ez egy tök jó kis játék lenne, és a Far Cry is egy hasonló ráncfelvarráson esne. Ha tényleg ezt megcsinálják, szerintem ez nem lesz rossz. Erre mutathat az egyébként, hogyha megnézed, akkor egyre többet kezdik kidobálni a régi engine-jeiket, és egyre több minden jön a Snowdrop-ra, ugye, ami a Division motorja volt. Most kezdenek olyan játékokat kihozni rá, ami már nagyjából úgy néz ki, mint ahogy a Division-ben volt harangozva. Ugye azt hiszem az Avatar is arra épít. Azt a Frontiers of Pandora. Lehet. És lehet, hogy emögött az van egyébként, hogy végre valahára elengedik a Dúniát, és átviszik Snowdrop-ra, ami sokkal nagyobb tereket tud kezelni. Meg vannak benne modernebb... Ez pont ellent mond annak, amit én egyébként vázoltam, mert az nem nagyobb terek kellene, hanem kisebbek, csak komplexebbek. Akkor éljünk a Division-os hasonlattal, az alatt konkrétan ez a motor futott, tehát ezt a fajta megvalósítást azon meg lehet csinálni. Uh-huh. Az mondjuk egy nagy váltás lenne, de azért a Dunia Engine-nek is vannak bőven problémái, tehát engem például nem zavarna, ha lecserélnék. Uh-huh. Jó, az engine cserének én mindenképp örülök, mert általában látványos eredménye szokott lenni. Én nagyon bízom benne, hogy kisebb játékokat fogunk kapni. Én nem vagyok abszolút. Lehet. Tudom, hogy te nem szeretsz 2 óránál többet játszani valamivel. Jobban, ilyen szinten egyetértek az ilyen koncentrált megoldással. Tehát... Figyelj, legyen inkább egy 10 órás, de tömény játékú, mint egy 30 órára széthúzott szemét, mint ami az utolsó Far Cry volt. Ebben egyetértek. Tehát az a fajta pályadizájn, amit a Ubisoft alkalmaz, akár az AC-kben, akár az FC-kben, az én nagyon nem szeretem. Mert az a legmegúszósabb, leghulladékabb open world design, amit csak el tudsz képzelni. Úgyhogy ja, akkor inkább legyen egy koncert. Meglátjuk, hogy a Mirage hogy sül el. Ha egy olyan játékeményt fog nyújtani ezzel, hogy sokkal jobban be van zárva, mint a többi, ami sokkal dinamikusabb, és bent tart a játékba, tehát nem azért nem mész vissza 3 hét múlva, mert ó, faszom, meg itt is össze kell szedni mindent, meg ott is, akkor legyen így, én nem bánom. Ugye beszéltük, hogy az első inkább, de a második is még talán ahhoz átközelebb. Hát abból kiindul, hogy milyen AC-k vannak jelenleg fejlesztés alatt, szerintem az AC Mirage nem egy experimentális projekt lesz, hanem egy felkészítés, hogy mostantól ilyenek lesznek az Assassin's Creed-ek. Olcsóbb is, kisebb is, és viszont cserébe sokat fogtok kapni. És akkor ez így folyamatosan megy ki. Valamennyi supportot még rábasznak, az cseh. Hogyha hasonló megfontolás mentén fognak érkezni a Far Cry-ok is, legyen így, valami ráférne valami vérfrissítésre a Ubisoftra, mert na mostában nem voltak helyzet magaslatán. Hát, kurvára nem. Úgyhogy, igen, mondja Slomo Hofmeister, hogy RIP AC, szerintem nem. Én látok arra, hogy mondjam, kilátást, hogy szerintem egyébként ez beindíthatja az Assassin's Creed-eknek kvázi a másodvirágzását. Mert egyébként az a jó egyébként a kisebb játékban, hogy sokkal gyorsabban lehet tematizált AC-kat kiadni. Csak nézzetek, hát ez lenne az Infinity platformnak a lényege, uh-huh. Ugye? Igen. Pontosan ez. Úgyhogy én bízom. Lehet, hogy megint kurva naív vagyok, de én bízom. A Far Cry-ben azért is bízok talán egy picit, mert akkor most úgy néz ki, hogy az a 25-ös megjelenés, 25-ös ősz megjelenés, az ugye még 2 év. Uh-huh. És a 6. rész is már vagy 2 éve jött ki? Valahogy úgy. Szerintem ennyi idő még nem telt el 2 Far Cry között. Tehát az, hogy parkolóra, ez lehet egy olyan fajta revitalizáció, mint amit a AC Origins-szel hozott be a Ubisoft annó, ahol volt egy ilyen élesebb reboot gyakorlatilag. Igen. Hogyha hasonlóan sül el, én például az Origins-t egyébként kifejezetten szerettem. Azt, hogy a Valhallára hova jutottak, az megint másik kérdés, de ha hasonló revitalizációban fog részesülni a felkel, ezt abszolút támogatom. Meg szerintem szükség is van rá. Mondtuk, hogy mert a franchise fatigue, tehát ez a franchise-nak az elfáradása már nagyon jelen volt. Nem annyira szerintem, mint az AC-nél, és ott is most variálgatnak, de az volt a másik olyannyi, amit a... És addigra talán jön új Rainbow Six is, nem? Jó, ja, gondoltak időszerű. Lehet. Egyébként meg, hogyha tényleg ebbe az irányba mennek el, az tudod, mit feltételezne még, ha Ubisoft elkezdte újra gondolni a saját portfólióját. Valahogy muszáj volt. Ha az AC-val meg a Far Cry-jal megcsinálják, akkor biztos, hogy ez valahogy lejjebb is fog szivárogni. Már megint biribelóg a kezem, de nagyon bízom benne, valami ilyesmi elkezdődik. Hogyha ez lesz az eredménye, akkor én nem tartom valószínűtlennek, hogy elő fognak kerülni más játékok is. És másokat is újra fognak gondolni. És itt Raymanre, vagy hol a Splinter Cell remake? Például mondjuk elkerülhetnek mondjuk a Splinter Cell-ig, és tudod mit? De hát az készül, azt tudjuk, hogy készül. Igen, csak úgy gondolom, hogy azzal tényleg történjen is valami, ja, csak annyi, hogy haladjon is. És tudod mit? Egyébként én el tudom képzelni, hogy remake hullám, itt remake hullám ott, az EA felfedezte ugye a Dead Space-szel, hogy miket lehet csinálni, meg a Legacy Collection kiadta a Mass Effect-tel, meg szórakozik még ez az amaz mindennel. Tudod mit? Nyúljon vissza a Ubisoft is a régi játékai, mert pedzegették azt, hogy az Black Flag is remake-et fog kapni. A Black Flag remake-et kap, igen. Oké, menjenek még messzebb. Basztassák meg a Heroes sorozatot. Ne nyúljanak a Heroes sorozathoz, mert nincsen olyan fejlesztő csapatuk, ami azt meg tudja csinálni rendesen. Adják el. Ezt gondolhattuk volna a Dead Space-esekről is, hogy nincsen Dead Space remake-re adnak a csapata az EA-nek. De lehet, hogy egy hasonló csapat egyébként nyugszik a Ubinál, aki azt mondja, hogy figyelj, kicseréljük az asszetteket, kicsit helyre pofozzuk a dolgokat, meg nagyobb sárkányokat teszünk bele, hogy még boldogabb legyen, és akkor onnantól kezdve kiadjuk újra, és Ubisoft el tudta cseszni a Heroes 3-nak a remasterjét, el tudta cseszni a Heroes 6-ot, és a hetet is. És azóta meg legalább nem gyalázták tovább a franchise-t. Én nagyon szeretnék új Heroes of Might and Magic-et, de kizár dolognak tartom, hogy a Ubisoft a mostani felállásában képes lenne bármelyik csapatával egy normális Heroes-t, akár újat, akár remake-et összerakni. Gondolj bele, Heroes 3 Reforged. Milyen jó lenne. Ja, hát Warcraft 3 Reforged is milyen kurva jó lett, igazad van. Oké, beszéljünk a Lords of the Fallen-ről. Már pedzegetted a podcast elején, hogy erről fogsz beszélni. Igen. Ugye a Lords of the Fallen, mint úgymond második rész, de kvázi rebootként fog működni. Vagy... Igen, mert az ugye Lord of the Fallen volt, Lord of the Fallen volt, és egyébként borzalmas volt, és egyébként borzalmasan sokat adtak el belőle. Az volt az a Souls-like, ahol ilyen... mint ha fognád a karaktert, és belassítanád minden mozgását a négyszeresére. Na, az úgy működött az a játék. Aztán ezt tovább vitték abba a robotos Souls-like-ba is, ami ugyanígy működött. Annak két része is volt. Jaj, a Surge-be? Surge-be, igen. Az egyben. A második már egy picit jobb volt. Na mindegy, ez most jóval nagyobb büdzsével készült, és ugye az egyik selling pointja az volt, amellett, hogy Souls-like, hogy Unreal Engine-öt, és most a WCCF Tech-től Cape Howell beszélt a kreatív direktorral, Cesar Virtusóval és az executive producerrel, Saul Gascoigne-nyal a játékról. Igazából technikai dolgokba mentek bele, itt elmondták a fejlesztők, hogy egyébként az Unreal Engine 5 az hatalmas technikai ugrás lesz, ugye ez lesz kvázi az egyik első cím, ami ahol láthatjuk konzolokon működés közben az Unreal Engine 5-öt. Elmondták azt is, hogy nem erre kezdték el a fejlesztést, de folyamatosan úgy csinálták, hogy majd lehessen portolni, tehát hogy ott tudják továbbvinni a projektet, és akkor erre mondtam azt, hogy ennek az egyik oka például az volt, hogy olyan dolgok vannak, ugye a Nanit, meg a Lumen, meg ezek az új dolgok, amiket behoz az Unreal Engine 5, hogy ezeket ezzel szerettek volna dolgozni, azt mondja, ez megkönnyítette a folyamatot, látványosabbá tette a játékot. Láttam játékmenetet, nem azt mondom, hogy ledobtam az államat tőle, hogy néz ki a játék, de nagyon korrektül néz ki, nagyon szépen van textúrázva, tényleg a fényárnyékok jól néznek ki, erre fel is hoztak egy játékmechanikát, mert van benne egy ilyen, hogy gyakorlatilag real-time lehet váltogatni a valós és a mi az Isten ilyen árnyékvilág között, tehát konkrétan van egy ilyen lámpásod, és akkor mész mondjuk egy hídon, és azzal meg, ahogy világítod, mutatja az alternatív textúrákat, amik ebben az árnyvilágban vannak. A kurva jól néz ki, mintha egy portál lenne ott, és akkor látod, hogy mit tudom én, elfordult így a szakadék fölött a csávó a lámpával, és akkor ott meg volt egy út, akkor átváltott az alternatív világra, és akkor tudott ott tovább menni. Fel van húzva a játékmechanika is, és azt hiszem az engine miatt csinálták meg így. Marha jó, tényleg nagyon jó. Ők is elmondták, hogy tök jók ezek a real-time fények, hogy innen átrakták oda az ablakot, akkor látták, hogy így világít be, ez tök király volt, és akkor mi az, ami nekünk lényeg, kiderült, hogy hogyan fog futni. Nyilván a konzolosok már megszokhatták, hogy általában két grafikai mód közül lehet választani, ugye van egy performance, egy teljesítménymód, és van egy quality mód, ahol pedig felbontásra szoktak rámenni a lassan a framerate mellett. Most amit itt elmondtak, az a Series X és a PlayStation 5 verzióra lesz igaz, a Series S-ről nem találtam információt, hogy fog rajta futni. Biztos, hogy fog, mert muszáj, mert a Microsoft ugye előírja. Na és teljesítménymódban 1080p lesz felskálázva, stabil 60 frame-mel. Vagy 1080p-re, jelen 1080p-ről. Ről, okay. 1080p-ről lesz felskálázva, és 60 frame-mel, és quality módban pedig 2K, tehát 1440p lesz 30 frame-mel, és ezt is skálázni fogják. Ez, mondanám, hogy gáz, mert ugye ez a 1080p 60 frame, ez inkább előző generációban volt cél. Aha. De másrésztről az egyik első Unreal Engine 5-ös, ha tényleg úgy fog kinézni, nagyjából úgy fog kinézni, biztos nincsen rommel optimalizálva. Ha tartja a stabil 60 frame-et, én azt mondom, hogy okés. Majd a félgenerációs konzoloktól válhatunk többet esetleg. Azokról is lesz ma szó. Meglátjuk. Ez nem kerül be Game Pass-be? Szerintem nem. Én minden Souls-like játékra kíváncsi vagyok egyébként. Egyébként kivétel nélkül mindegyikkel játszottam, csak eltérő mennyiséget. Mi mindegyikkel? Mindegyik Souls-like játékkal játszottam, úgyhogy én erre is kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, meddig fogom bírni. Mert ezzel fogsz játszani? Ezt tervezem. Aha. Ki akarom próbálni mindenképpen. Ja, mert azt tetszeni fog neked, hogy ez lineáris. Lineárisabb, tehát nem... Engem ez nem zavart a többiben sem. Megnézem, mennyi idő után éget ki a Lies of P, és akkor utána ez hogy fogsz viszonyulni. Lies of P-re is kíváncsi vagyok. No, és eljutottunk mai hírblokkunk utolsójához. És mielőtt még az izgalom a tetőfokára hágna, mindenkinek jelezném, mind a több száz itt levőnek, hogy holnap OVS, közönség találkozó a 2K-ban, jelezzetek vissza, ha tudtok jönni. Szerintem már most nem férünk be. Szerintem bőven beférünk. Balázs nem nézte meg a helyet, 60-nal elhúzott, előtte benézett és megállapította, hogy Zoli még sose volt ott, én meg már többször úgy. Nem, voltam ott egyébként, én megállapítottam, hogy minden fasz lesz. Láttad a 4-es-6-osról? Ja. Jó, mindegy. Mögül-e. Okay. Úgyhogy tényleg minden jó lesz. Szeretnénk minél többetekkel találkozni. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy kik vagytok, hogy ne csak a nevet lássuk, hanem az embert is mögötte. Uh-huh. Tombol bennem a humánum. Oké. Okay. Okay. Én nem leszek ott. Balázs nem érdekli, de majd elmesélem neki, hogy milyen jó fejek vagytok, jó? Mert azt se érdekli egyébként, de hogyha találkozunk, akkor úgyis szóba kerül, és akkor elmesélem. Nem, egyébként ott leszek, de nem végig. Most nem lesz alkalmazandó a általános formula, ami szerint Balázs a 6 óráig lehet beszélni. Utána is meg lehet próbálni, csak nem nagy sikerrel. Nem leszek ott az elejétől, hanem valamikor az éjszaka folyamán fogok beugrani. Azt hiszem, éjfélig van nyitva a hely, ugye? Zárásig van nyitva a hely, úgyhogy majd valamikor az este folyamán megérkezem, de... A báró úr, majd miatt hoztat meg tisztelni. Kivételesen nem leszek ott nyitásra. Igen. Ez egyébként lehet, hogy nekem se fog ártani. Jó, hát én sem szoktam ott lenni nyitásra, de nekem jó mentségem van, mert az azt, hogy mossa a haját. Szóval gyertek minél többen, és beszéljetek Zolival. Éljetek át egy picit azt, amit én szoktam minden pénteken. Az eufóriát. Na. Ja, azt is. Akkor viszont PlayStation 5 Pro hírünk van. Inkább az, hogy hírek szivárogtak róla. Mik ezek? Most én kicsit ilyen listeszenően fogok ezen végigmenni. Ugye azt tudjuk, hogy készül a PS5 Pro, és azt is tudjuk, hogy jelen információink szerint az Xbox nem tervez felgenerációs váltást, illetve elvileg azt is tudjuk, hogy Nintendo konzol is fog jövőre érkezni. Évvégén, igen. Jövő évvégén. És jó, akkor jó közelítéssel betippelem, nálam hallottátok először, ha mások megerősítik, az nem a véletlen műve. A Metroid Prime 4 launch cím lesz az új Nintendo konzolra. Ezt úgy tegyétek el és ízlelgessétek. Én azt mondom, hogy meglépnek vele egy Breath of the Wild-ot. Remake-et? Nem, hanem a Breath of the Wild ugye Wii U-ra készült, és végül Switch-re adták ki, de jött Wii U-ra is. Tehát hogy az volt gyakorlatilag az utolsó Nintendo-s cím, ami megjelent Wii U-ra, igen, és az első, ami megjelent Switch-re. Igen. Kvázi. Tehát szerintem ez úgy fog kinézni, hogy az fogja a generációt zárni, magyarul Switch-re még ki fog jönni, de már a másik, az új konzol lesz az elsődleges platform. Van benne ráció, de szerintem ez fasság. Mert ugye Switch-re kezdték el a fejlesztést már jó ideje, tehát nagyon, a Retro Studios most már nagyon sok ideje dolgozik rajta, és azt hiszem kétszer újra kezdték. Lehet, hogy benne már megvolt a hardware korábban. A Switch. A next gen hardware. Tessék itt egy mobiltelefon 2016-ból fejlesztetek erre. Valami ilyesmit kell elképzelni. Igen, valami ilyesmi lesz, igen. Na mindegy. Tehát valószínűleg Xbox részéről nem kapunk erre választ. Ugye ők a Series X-et előre kiküldték, mint úgymond félgenerációs update, de ugye azt mondtuk, hogy nekik nem is a hardware az elsődleges faktor most, hanem a Game Pass, de annyira nem meglepő. Meg el is engedték ezt a fajta narratívát, hogy világ legerősebb konzolja, meg hasonlók. Na mindegy, Trinity Code néven fut, szereti a Sony ezeket a neveket, ugye a PS4 Pro-nak a Neo volt a kódneve, a PSVR-nak Morpheus. Elvileg 2022 eleje óta fejlesztik, én szerintem ez még korábbra tehető. Szerintem ahogy megjelent a PlayStation 5, ott elkezdték gyakorlatilag párhuzamosan a PlayStation 6, illetve egy félgenerációs konzolnak a fejlesztését. Elvileg idén novemberre minden nagyobb stúdió meg fogja kapni a devkitet, tehát ez nálam azt feltételezi, hogy mondjuk a jövő év végén megjelenő játékok, hát gyakorlatilag ugye 24 novemberében, vagy 24 novemberére mondják a játékkonzolt, a PS5 Pro-t, tehát szerintem ami utána érkezik, az már jó közelítéssel, valamilyen szinten optimalizálva lesz rá. Különfejlesztve nem, de húznak rajta egy kicsit. Na de és most jön a lényeg. Igen, hogy nagyjából próbáljuk belőni a teljesítményt. Egyrésztről kaptunk egy adatátviteli értéket, 18.000 megatranszfert, ami GDDR6X memóriát feltételez, elég büntetően gyors memória egyébként. Ugye itt osztott memóriáról beszélünk a CPU és a GPU között, ezek ugye egy tokozásban lesznek. Szerintem processzor szinten nem lesz hatalmas, tehát processzor teljesítménye nem várható hatalmas előrelépés, most nincsenek olyan szar helyzetbe, mint az előző generációban, ahol a nagyon öreg Jaguar alapú processzor magokat tudták egy picit piszkálgatni, de a nagy teljesítmény nem értek el vele. Ott nem lesz annyira előrelépés, és viszont, ugye ezt jósoltam régebben is, hogy videókártyában, tehát videó teljesítményben több mint valószínű, hogy nagyobb előrelépés várható. Itt most azt mondják, hogy 30 VGP, ez a Workgroup processzornak a rövidítése, található majd meg a PS5 Pro-ban. Hogy bizonyítani tudjunk, ugye 30-at mondtam, 16 darab volt, 16 vagy 18 darab volt a sima PS5-ben. Úgyhogy ez majdhogy nem ilyen 70-80%-os előrelépés grafikában, nagyjából, hogyha azt asztali videókártyákra vetítjük le, akkor az AMD-nél ez az RX 6800-asnak a szintje, ami picit lassabb, mint egy RTX 470, 4070, ami már azért bőven alkalmas 4K gamingre. Tehát ha ez a teljesítmény igaz, és ez így leszűrném az egészet. Ha ennek lehet hinni, akkor itt azért már jó eséllyel elvárható lesz a natív 4K gaming. Ebben már bele kell, hogy férjen. Ami alatt van, azt még elmondod a 4K gaming? Erre gondolsz? Aha. Igen, tehát hogy azt mondták, hogy a PS5 Pro elvileg 4K gaminget, tehát 4K-es felbontást fog stabil FPS mellett megcélozni, illetve bekerül egy új teljesítménymód, ami pedig a 8K felbontást fogja megcélozni, ennek szerintem nagyon nincs értelme, de nyilván rá lehet érni, illetve a ray tracing teljesítménye fog növekedni. Amire szerintem megint csak nincsen szükség, de oké. Okay. Nyilván ezt magával hozza a technológia. Oké, gondolkozzunk hangosan. Most pont arra googlistam rá, hogy a RTX 4070 az nagyjából mennyibe kerül. Mivel nem követem napi szinten a piacot, így nekem ez egy 200-250 ezer körül van. Na most pont azon gondolkodtam, ez csak a videókártya. Igen. Tippeljünk már egyet, hogy a PlayStation 5 Pro, ha ezek az adatok igazak, akkor körülbelül milyen áron fog piacra kerülni? Várj, mennyi most a PlayStation 5? Na, mostani járát nézd, mert az be fog menni. Lejjebb fog menni. Oké, okay, jó, most azt tudjuk, hogy a Slimet azt $400 környékére pozícionálják, tehát az mondjuk egy jó kapaszkodó. Mondjuk azt, mivel az, ha minden beválik és a PlayStation 5-öt kivezetik, a mostani PlayStation 5-öt és a Slim marad, akkor lesz egy $400 alapkonzolunk. Ez nagyjából fix. Az annyit fog tudni, amit jelenleg. Mi van a Pro-val? A PS4 árazásából indulunk ki, akkor ott, ha jól emlékszem, a PS4 Pro nagyjából a PS4 megjelenéskori árával együtt jött ki. Most itt azért tükközni kell, mert ugye azóta volt itt mindenféle dolog. Úgyhogy ugye, hogy volt, $500 jött a PlayStation? Hát meg nem mondom, szerintem igen. Na, hát én egy 6-650 dollár tippelnék a Pro-ra. Ha utána számolunk, mondjuk itthoni viszonylatban 260 ezer forint. Tehát 3K alatt megáll? Meg. Nem fognak, annyi pénzzel nem tudják eladni. Az már az a szint, ahol elgondolkozol a PC-be. És tudom, hogy nyilván nem teljesen ugyanúgy, de szerintem 260. Itthoni megjelenési ár az 260 lesz. Ha nem megy be a békaseggel alá a forint, jó, amire egyébként kurva nagy esély van. Jó, mondjuk inkább úgy, 650 dollár. Én azt mondom, 650-ért lesz. Jó, mert nyilván augusztus 18-án veszük fel ezt az anyagot, nem tudjuk, hogy mi fog történni 19-én. Végképp nem tudjuk. Én mindig ott vagyok. De a forinttal nem tudjuk. Nyilván a játékipari dolgokat, azokat meg tudjuk mondani. Persze, jó, pontosan. 650 dollár. 649,99 szerintem. Egyébként... Jó, azt tudjuk, hogy amit ki lehet hozni egy konzolból, az sosem a platform holder dönti el, hanem mindig a fejlesztő. Úgyhogy igazából az, hogy létrehoznak egy bitangerős konzolt, ezt láttuk, hogy önmagában az Xboxnál sem nem számít semmit. Bitangerősnek ezt inkább természetesnek mondanám, hogy ennyivel nő. Ugye az előző generációban 1,2 teraflopról mentünk fel, azt hiszem 4,2-re. Itt most gyakorlatilag 36 számítási egységről megyünk fel 60-ra. Csak ugye az alacsonyabb, tehát a kisebb csíkszélesség miatt, mivel ugye a gyártás technológia fejlődik, ezért több erőt bele lehet préselni ugye ugyanabban a teljesítményben, mert itt a teljesítmény igazából, tehát bele kell férnie a háztartási gép kategóriába, egy kis gép, valami ilyesmibe a konzolnak, és az szab határ, de nyilván itt most alacsonyabb fogyasztás mellett tudnak nagyobb teljesítményt, ennyire fog kijönni. Én már kibékülök. Egy stabil 4K60-nal szerintem abszolút kibékülnék. 250 ezer forint, az még mindig egy középkategóriás videókártya ára. Úgyhogy ahhoz viszonyítva szerintem nem lesz gond. Főleg akkor, amit mondtam, hogy ennek olyan hatása is lehet, hogy elárasztják a piacot a használt PlayStation 5-ök. Jó meg, árasítva. Meg nyilván azért addig még, ha úgy alakul, akkor még a Slimnek az ára is tud csökkenni. Hát a Slim ára szerintem nem fog csökkenni, inkább ezt úgy oldja meg a Sony, hogy a piacra kerülnek a régi FET PS5-ök. Azoknak, akik váltani akarnak. Hát azt... Nem igen, hiszem, hogy volt olyan, aki PlayStation 5-öt akart venni, és kivár a Pro-ig. Nem, hanem aki PS5-öt akart venni, most már jó eséllyel tudott, ha akar Pro-t, akkor el fogja adni az alapgépét. Igen, valószínűleg, hogy a Pro felhasználók a meglevő PlayStation 5 felhasználókból fognak kikerülni. Erre első hullámban egészen biztosan. Úgyhogy itt nagyon sok switcher lesz a PlayStation tulajdonosok között. A kérdés az, hogy a Micro meddig meri bevállalni, hogy a 12 teraflopsos konzola, az így kurvára lekerül a tabelláról. Miért kerüljön el? Azért, mert árteljesítmény arányban egy teljesen jó választás lesz. Teljesen, valóban, viszont innentől kezdve egyrészt nem az övé a legerősebb konzol, és hát eddig egyszer se jött be neki, amikor az övé volt a legerősebb. Ami egyébként kurva kérdés, érdekes kérdés, hogy miért nem? Miért érdekli az embereket ennyire a teljesítmény? A legsikeresebb konzol a piacon, ami most van, a leggyengébb messze. Ez egy faszverés, bocsánat a szóért. Ugyanaz, mint amiért léteznek a 4090-es RTX-ek, meg az ilyesmi. Meg ki lehet rá csapni a Jancsit, hogy ekkora teljesítményen van. Ami valójában ekkora teljesítmény, mert leginkább a 4090-es kártyák akkor szoktak hírbe kerülni, amikor kiderül, hogy a PC-s verzió az a 20 FPS nem tudja kihajtani magából. Hát, hogyha leolvad a tápkábelük, meg ilyesmi. De most ettől függetlenül ezzel mindig lehet marketingelni. Majd most akkor a Sony fogja ráírni, hogy az enyém a legerősebb konzol. Ennyi. És aztán úgyis elviszi az játék a díját az előadó. Se a One X-nek, se a PS4 Pro-nak nem volt túlzottan nagy a piaci részesedése, még akkor se, ha arányosítom azzal, hogy ugye a generáció közepén jelentek meg. Gyakorlatilag nem vitték el se jobbra, se balra az egész libikókát. Tehát ez ennyi. Ebbe többet nem. Illetve még egy jó platform arra a Sonynak, hogy ki tud próbálni bizonyos dolgokat, amiket mondjuk a PlayStation 6 fejlesztésében majd hasznosít. Azt tudjuk, hogy milyen arányban fogyott a PlayStation 4 Pro az alap PlayStation 4-hez képest? Vagy akár a Slimhez képest? Egy a 10-hez. Mármint, hogy 10 PlayStationre jutott egy Pro? 120 millió PlayStationből talán 15 millió volt Pro. Jó, kíváncsi leszek, hogy ebből mi lesz valós. Én igazából érzem magamban, hogy fasza lenne váltani PlayStation 5 Pro-ra, pusztán azért, mert erősebb, de... Most neked egyébként tényleg bántásként mi a szarnak? Nincs is 4K-s megjelenítőd? Nincs. Akkor minek? Most ahhoz érted, hogy a Fast and Furious-nak nézhessem a fantasztikus robbanásait a gáton, ahhoz nekem mi az Istennek kell 4K-t? Na, azt mondom, de hát akkor nem kell neked PS5 Pro se. Ja. Igazából PS5 se. Én se kapcsoltam be az enyémet 2 hónapja. Ja, mondjuk én... Mert ha lenne Xboxod, már előtöltötted volna a Starfieldet. Meg a Texas Chainsaw Massacre-t, az is 2 nap múlva jelenik meg. Srácok, ez lett volna már a Reflektor. Nagyon szépen köszönjük, hogy... Hát én legalábbis köszönöm. Nem lesz meg a 3 óra, de... Meg volt, én sosem aggódtam emiatt. Jadban jelent meg a Texas, nagyon fasza. Mi van? Holnap gyertek mindenképpen OVS-re, közönségtali, Facebookon kivéve, ott van. Kivéve, aki ezt YouTube-on nézi vissza, az akkor nem menj. Hát azoknak ez most nem jött be, de mindenki mást várunk nagyon-nagyon sok szeretettel, úgyhogy gyertek és öleljük meg egymást. Te nézi, úgyse fogsz jönni. Majd a végére fogsz beesni. Az biztos. Aztán majd valamit kifogást találsz magadnak. Ja. Jövő héten én nem leszek, Zolin lehet számon kérni bármit. Holnap pedig OVS, gyertek minél többen, és köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!